سلسلے میں ایک بار امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک مناظرہ ہوا حرم کے قریب صفا اور مروہ کے درمیان۔ وہ طواف کر رہے تھے تو کچھ علماء طواف میں امام صاحب کے ساتھ مل گئے۔ تو ایک عالم نے کہہ دیا امام شعبی سے کہ جی یہ ہے شیخ نعمان جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھا کرتے، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھا کرتے۔ تو امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شیخ نعمان کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا یہ بھی تو طواف کر رہے ہیں، طواف میں تو بحث مباحثہ نہیں ہوا کرتا، آپ چاہتے ہیں تو پھر طواف کو ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر بیٹھ گئے، جب سارے بیٹھ گئے امام صاحب اکیلے، وہ 8-10 آدمی، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھ لیا کہ ابھی آپ 10 کے 10 بات کریں گے اور میں اکیلا، تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، آپ کسی ایک کو اپنا امیر بنا دے کہ وہ میرے ساتھ بات کریں۔ انہوں نے کہا چلو امام شعبی، یہ ہم سب کا بزرگ ہے، یہی بات فرما کرے گا۔ تو امام صلی اللہ علیہ نے فرمایا اگر امام شعبی کے ساتھ میں بحث کروں، اس کا موقف غالب آ گیا، تو آپ لوگ اس کو اپنا غلبہ تصور کریں گے؟ تو انہوں نے کہا یقیناً، کیونکہ ہماری نمائندگی پہ بات کر رہا ہے۔ صحیح۔ اور امام صلی اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں غالب آیا دلائل میں اور یہ مغلوب ہو گیا، تو اس کی مغلوبیت ہی آپ کی مغلوبیت ہوگی، تسلیم کریں گے؟ انہوں نے کہا ضرور۔ امام صاحب نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم نے اس کو امیر چنا ہے۔ تو امام صلی اللہ علیہ نے فرمایا پھر تو آپ لوگوں نے فیصلہ کر دیا، امام کو آپ لوگوں نے امام چنا ہے، he has to do what he is doing on behalf of the whole جماعت۔ صحیح۔ تو اس کو کہتے ہیں عقلی دلائل۔ کیا کہتے ہیں؟ عقلی دلائل۔ امام صلی اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ پہلا قاعدہ جو ہوتا ہے دو رکعت کے بعد جو آدمی کرتا ہے، اس میں پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر سیدھے اٹھنا ہے۔ اگر کسی آدمی نے غلطی سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ لیا، تو امام صلی اللہ علیہ فرماتے اس پہ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور وجہ اس کی کیا ہے کہ سجدہ سہو کا وجوب امام صلی اللہ علیہ کے نزدیک بلکہ سارے ائمہ کے نزدیک دو چیزوں سے آتا ہے، یا تو واجب ترک کیا جائے، کوئی واجب چھٹ جائے تو اس کے لیے کیا ہونا ہے سجدہ سہو، یا کوئی رکن اپنی جگہ سے ڈیلے ہو جائے، مؤخر ہو جائے۔ اب عبدہ ورسولہ کے بعد تیسرے رکعت کے لیے کڑا ہونا یہ رکن ہے نماز کا۔ یہ کیا ہے؟ رکن ہے نماز کا۔ تو جتنے وقت میں آپ نے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صحیح، تو اتنے انداز سے وہ رکن مؤخر ہو گیا۔ تو جب رکن مؤخر ہو گیا تو جنرل رول اپلائی ہو گیا کہ رکن کی تاخیر سے کیا واجب ہوتا ہے؟ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار خواب میں حضور کی ملاقات ہو گئی، حضور علیہ السلام نے کہا شیخ نعمان میں آپ کو بڑا پسند کرتا ہوں، ایک مسئلہ آپ کی جانب سے آپ پہنچا ہے کہ آپ اس پہ سجدہ سہو واجب گردانتے ہیں جو میرے اوپر درود پڑے پہلے قاعدہ میں، حالانکہ میرے اوپر درود پڑھنا یہ تو بہترین عبادت ہے۔ کیا ہے؟ تو اس درود پڑھنے سے آپ اس پہ سجدہ سہو لازم قرار دیتے ہیں۔ تو امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت میں آپ کے ساتھ نہ تو ریزننگ کرتا ہوں نہ آپ کے سامنے دلائل پیش کرتا ہوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی ایسی جگہ درود پڑھتا ہے جو درود پڑھنے کے لیے مناسب نہیں، وہ بے موقع اور بے محل درود پڑھتا ہے۔ تو امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوثقنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اپروو کہ یہ ویریفائی کر۔ تو امام صلی اللہ علیہ کے دلائل کا انداز بڑا عجیب تھا۔ تو اینی ہاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با بسم اللہ کے ابتدا میں ہے با، گرامر کے اعتبار سے اسے کہتے حرف جر، عربی گرامر میں اس کو کہتے حرف جر، عربی میں اس کے کئی سارے استعمالات ہیں۔ با یہ معیت کے معنی میں آتا ہے، کبھی کبھار آپ نے ترجمے دیکھا ہوگا سات نام اللہ کے، سات، سات کا معنی معیت، کیا؟ تو یہ سات ترجمہ ہے کس چیز کا؟ با کا۔ یہ کیا؟ با کا ترجمہ ہے سات نام اللہ کے۔ تو با کا معنی ہے، کلمہ با جو ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے معیت، یعنی جو اردو میں کہتے ہیں سات، جوڑ۔ یس۔ نمبر دو، آتا ہے مصاحبت کے لیے، کمپینین شپ، تو بھی میں اس کی مصاحبت میں گیا، میں اس کی کمپینین شپ میں چلا گیا۔ تیسرا یہ آتا ہے با استعانت کے لیے، استعانت، تو سیک ہیلپ اینڈ سپورٹ۔ اس طرح کہتے ہیں حللتہ باموالی، یہ مسئلہ میں نے اپنے مال کے ذریعے حل کر دیا، یہ مسئلہ میں نے اپنے مال کے ذریعے حل کر دیا، حللتہ باموالی، مال کے ذریعے حل کر دیا، اس کو کہتے ہیں استعانت، یعنی میں نے مدد کہاں سے حاصل کی؟ اپنے مال سے حاصل۔ حللتہ بہ، یہ مشکل میں نے وامک کے ذریعے حل کر دیا، ہیلپ مجھے کہاں سے ملی؟ وامک سے۔ تو با کو کہتے استعانت کے، جس چیز کے لیے استعانت کے لیے. تو اب ترجمہ کریں گے اس کا کہ جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک بات تو یہ کہ چاہیے یہ تھا کہ یہ کہہ دیتے باللہ الرحمن الرحیم, اسم کو کیوں درمیان میں ڈال دیا. یہ لیکن کہ لفظ اسم کو کیوں درمیان میں ڈال دیا, اسم کا معنی نیم. اس لیے کہ با کے بعد جب لفظ اللہ آ جائے باللہ تو پھر وہ با قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ حلف کے لیے استعمال ہوتا ہے. باللہ کا معنی آئی سویئر بائی گاڈ, ریسائٹنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم وی آر ناٹ سویئرنگ بائی گاڈ, ہم کوئی قسم تو نہیں اٹھاتے. تو اگر ہم یہ کہتے باللہ الرحمن تو پھر معنی یہ ہوتا میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کے نام اللہ کے ذریعے جو رحمان الرحیم ہے, جبکہ ہم قسم توڑا اٹھا رہے ہیں. ذہن میں آگے اس لیے لفظ اسم درمیان میں ڈال دیا تاکہ قسم کا تصور ختم ہے ختم ہو جائے. اور دوسری بات اس کے لیے نقلی سورس موجود ہے, نقلی سورس مین ریویلڈ پروف اور ڈیوائن پروف. سورہ الحلق اقرأ بسم ربک الذی خلق, سب سے پہلا حکم جو رسول پاک کو دیا گیا اقرأ پڑھو بسم ربک, سات نام اپنے پروردگار کے, تو وہاں پہ اللہ کریم نے لفظ اسم کہہ دیا ہے. جو پہلا حکم پڑھنے کا حضور کو دیا گیا وہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا اقرأ بسم ربک, پڑھو سات نام اللہ کے, پڑھو اللہ کے نام کے ساتھ. تو وہاں چونکہ لفظ اسم ہے, لفظ اسم ہے اور اس کا حکم ہے کہ جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کس طرح پڑھیں, باللہ الرحمن الرحیم نہیں بسم اللہ, کیونکہ وہ اللہ فرمائے اقرا بسم ربک, ایسا نہیں کہا کہ اقرا بربک الذی خلق, نہیں اقرا بسم ربک الذی خلق. تو اسی کا اتباع ہے, اسی کا امتثال ہے, اس آرڈر کو اپلائی کرنا ہے, اس آرڈر کو اپلائی کرنا ہے. دوسرا سورہ نمل آیہ نمبر 29 30, قالت یا ایھا الملأ ملک سبا نے کہہ دیا, کوئین آف سبا, اور سبا کے نام سے میں نے بتا دیا تھا دو شہر ہیں, ایک ہے لیبیا میں ایک ہے یمن میں, یہ یمن والا سبا ہے. اسپین کی حکومت یمن والے سبا میں تھی, کہاں تھی یمن والے سبا میں, بڑا شہر ہے. اسی شہر کے نام سے قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ سبا, کیا سورہ سبا. اور یہ بڑے سویلائز لوگ تھے, یہ بڑے کلچرڈ اینڈ سویلائز لوگ تھے, ایگریکلچرلی تجارت کے اعتبار سے صنعت کے, تین چیزیں ان کی بڑی پکی تھی, ایک زراعت ایک صنعت ایک تجارت. تو انڈیا کے ساتھ تجارت کرتے تھے اسپین کے زمانے میں, ان کی تہذیب بڑی پکی تہذیب. قرآن کریم نے تبھی فرمایا لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال, پورا علاقہ اگریکلچر علاقہ تھا. اللہ کریم فرماتے ہیں فری وے کے دائیں بائیں باغات ہی باغات, فری وے کے دائیں بائیں باغات ہی باغات تھے, اور باغات بھی تھے زعفران کے, قیمتی چیزوں کے, الائچی, لونگ, لونگ کو کلون, تو یہ کلو سی ایل او بی کلو, تو یہ ساری چیزیں قیمتی چیز. حالت ایھا الملأ ملک سبا نے کہہ دیا یا ایھا الملأ او سردارو انی القی الیہ تاکیق مجھے پھینکا گیا ہے کتاب اے خط کریم, بڑا معزز خط ہے, کریم بڑا معزز خط ہے, اس لیے کہ سٹیمپ ہے, کیا ہے او پی ایس ایس آن پاکستان سٹیٹ سر, او پی ایس ایس وہاں سٹیمپ لگا رہتے تو سرکاری خط ہوتا, اور یہاں تو سلیمان کا مہر لگا ہوا تھا. اِلی اُلقی الیہ کتاب کریم, صحیح, ایسے لفافے میں تھا جس کے پرائیویٹ یوز پر $300 جرمانہ آتا ہے, صحیح نا, آئی آر ایس کے لفافے کو آپ نے پرسنل یوز میں لایا تو کیا ہوگا $300, صحیح, تو اس سے خط معزز ہو جاتا ہے. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان, تاکہ یہ خط سلیمان کے جانب سے ہے, وانہ اور یہ خط بسم اللہ لکھا گیا ہے سات نام اللہ کے الرحمن الرحیم. تو صرف یہ نہیں کہ قرآن کا حکم تھا کہ پڑھنا شروع کرو گے تو بسم رب کا, نہیں, یہ انبیاء کی سنت, آپ لکھیں یہ سارے انبیاء کی سنت تھی, جائز کام شروع کرنا بسم اللہ کے, اس کام شروع کرنا بسم اللہ کے ساتھ, یہ انبیاء کی سنت. سلیمان کے واقعے سے یہ معلوم ہو گیا. واپس بسم اللہ الرحمن الرحیم, سات نام اللہ کے یا اللہ کے نام کے ساتھ, الرحمن جو رحمان الرحیم اور رحیم ہے. واپس اپنے سبق پہ جائیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ, الرحمن جو رحمان الرحیم اور رحیم ہے, اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے, اللہ کے نام کے ساتھ, اللہ کے نام کے ساتھ کیا, یعنی استعانت چاہتا, مدد مانگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اب جائز کام کرنا آدمی چاہتا ہے کہ کرے, آدمی چاہتا ہے کہ کرے, لیکن کبھی اسے قدرت نصیب نہیں ہوتی, تو اس لیے اسے کہیں سے ہیلپ ضرورت ہوتی ہے, اور وہ ہیلپ کون سا ہے؟ اللہ کا. وہ ہیلپ کون سا ہے؟ اللہ کا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا باسم اللہ فهو اقطع واجزم, ہر جائز کام جو اللہ کا نام لیے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہو جائے. حضور علیہ السلام فرماتا ہے کہ اس کا کوئی ٹیل نہیں ہوتا, اجزم کا ہی معنی ہوتا ہے جس کا کوئی ٹیل نہیں ہوتا, ٹیل مین برکت نہیں, دمکٹا ہوتا. اس کے لیے محاورہ کیا, دمکٹا, دمکٹا کا یہ معنی نہیں کہ اس کا وہ نہیں ہے, ٹیل نہیں, نہیں, دمکٹا کا معنی بے برکت. طرح عرب کہتے تھے جس آدمی کی اولاد نہ ہوتی اس کو کہتے تھے دمکٹا, دمکٹا مینس یعنی لا وارث. بسم اللہ سات نام اللہ کے, بسم اللہ سات نام اللہ کے, یا اللہ کے نام کے ساتھ مدد مانگتا ہوں, الرحمن جو رحمان الرحیم اور رحیم ہے. اب لفظ اللہ یہ لکھیں, دیٹس پراپر نیم آف اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ کا پراپر نیم ہے جس طرح ہمیں جان, صحیح. اب ہلمندی آپ کا پراپر نیم نہیں, صحیح, ہلمندی تو ہزاروں اور بھی ہوں گے, سارے ہلمند والے ہلمندی ہوتے ہیں. یوسف زئی یہ میرا پراپر نام نہیں, کروڑوں یوسف زئی ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, ہندوستان تک, پورا حیدرآباد یوسف زئیوں سے بڑا پڑا. سید یہ کوئی نام نہیں. ہاں اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کو نام ہی سید رکھ دیا, صحیح, دیٹس ناٹ یور کوالٹی آر یور ٹرائب آر سمتھنگ لائک دیٹ, صحیح. جس طرح وہ ہم یعنی جب اسکول میں پڑھتے تھے کہتے تھے اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ, صحیح, یہ لفظ ہے عربی کا, اس میں معرفہ پراپر ناؤن ذیشان, کیا ذیشان, لیکن کامن ناؤن مولوی صاحب, کون سے مولوی, صحیح, حافظ صاحب, کون سے حافظ صاحب, لاکھوں حافظ صاحب, صحیح, انجینئر صاحب, کون سے انجینئر صاحب, انجینئر صاحب کسی کا نام تو نہیں, ہاں کامن ہے اس میں نکرہ, کیا. تو لفظ اللہ یہ اللہ کا پراپر نیم ہے, یہ اللہ کا پراپر, اگر یہ پراپر نیم نہ ہوتا تو لا الہ الا اللہ یہ کبھی بھی توحید کا کلمہ نہ ہو سکتا, کیونکہ پھر تو یہ ہوتا کہ لا الہ نہیں ہے معبود الا اللہ مگر معبود. اب کامن ترجمہ کریں اللہ کا, کہ اللہ کا معنی کیا معبود, تو نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر معبود, یہ تو سارے معبود, بدھا کے مجسمے بھی معبود, صحیح, وہ جو لات مناتے وہ بھی معبود تھے, آپ نفی کس چیز کی کر رہے ہیں. اللہ کریم جب توحید کا کلمہ, لفظ اللہ پراپر نام ہے اللہ تعالیٰ کا, تو پھر جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی معبودیت خاص ہو جاتی ہے, کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر ایک اللہ, تو یہ پراپر نیم ہے. اب اس پراپر نیم کو معرفت کے حوالے سے, پہچان اور شناخت کے حوالے سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ پہچان آ جائے, باخیر پہچان آ جائے, میں آپ کو زندہ اور تابندہ رکھنا چاہتا ہوں, صحیح ہے. آپ لکھیں یہ خاص نام ہے اس ذات کے لیے, یہ تعریف ہے, یہ خاص نام ہے اس ذات کے لیے جو واجب الوجود ہے, کمال کی ساری صفتوں پر موصوف ہے یا متصف ہے, کمال کی ساری صفتوں پر متصف ہے اور سارے نقائص اور زوال سے پاک ہے, فالٹس اور ڈیفیکٹس سے اللہ کریم پاک. دیکھیے اس کی انالیسس کریں, تجزیہ کریں, عالم یہ نام ہے, پراپر نام, کیا پراپر نام, یہ کوالٹی نیم نہیں, یہ کوالٹی نیم نہیں اللہ تعالیٰ کی, یہ پراپر ہے. نمبر ایک. نمبر دو, ذات کے لیے ہے تو اللہ کریم کوئی ہوائی چیز نہیں, وہ انٹیٹی ہے, یہ لکھیے, ایسا نہیں کہ کوئی کنسپٹ ہے, یہ کوئی کنسپٹ نہیں, یہ ایک حقیقت ہے, ریالٹی ہے, فیکٹ ہے. نمبر تین, واجب الوجود ہے, واجب الوجود کا معنی جو اپنی وجہ سے ہے. نمبر ایک لیکن واجب الوجود کے لیے لیکن, نمبر ایک جو اپنی وجہ سے ہے, نمبر دو جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا. واجب الوجود جب ہم کہتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں مراد ہوتی ہیں, ہم بھی موجود ہیں لیکن اپنی وجہ سے موجود ہیں, ذرا زور سے, ابھی اللہ نے چاہا دما دم مسکل, ابھی اللہ نے چاہا within a minute, اذا قضا امرا فانما يقول له, قران کریم نے فرمایا ما امر الساعه الا كلمح البصر, قیامت کا آنا یہ آنکھ کی جھپک ہے, تو قیامت کیا ہوگی, everything is gone, وما امر الساعه الا كلمح البصر, یہ آنکھ کی جھپک ہے. اور دوسرا کہ اللہ کریم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا, کہ سارے صفات کمال وہ اسی کے مستحق ہیں, یعنی اللہ سارے صفات کمال کے مستحق ہیں, لا ہونے کے جو تقاضے ہیں وہ سارے تقاضے وہاں موجود ہیں. پانچواں, اللہ کی شان کے جو چیزیں منافی ہیں وہ کوئی فالٹ اور ڈیفیکٹ اللہ میں نہیں. پانچ چیزیں ہوگی ڈیفینیشن, تکرار کریں, نمبر ایک کہ پراپر نام ہے, نمبر دو کہ وجود ہے, نمبر تین سارے صفات اسی کا استحقاق ہے, نمبر چار, ہاں درمیان میں آپ لوگوں نے ایک چھوڑ دیا, عالم پراپر نام ہے, نمبر دو ذات ہے, انٹیٹی ہے, اٹس ناٹ اے کنسپٹ اونلی, اللہ کی ذات انٹیٹی ہے, نمبر تین واجب الوجود ہے, نمبر چار سارے صفات کمال اس کا استحقاق ہے, نمبر پانچ سارے نقائص اور زوال سے پاک. تو یہ ہو گئی ڈیفینیشن. صحیح, اب کیپنگ ان ویو دس ڈیفینیشن آف دی ورڈ اللہ, وین وی سے لا الہ الا اللہ تو توحید فائدہ کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ. اب اللہ اگر اللہ کا کوالٹی نام ہوتا تو یہ عقیدہ توحید پہ منتج نہ ہوتا, پھر لا الہ الا اللہ کا کلمہ یہ توحید کا کلمہ نہ ہوتا, اس لیے کہ کوالٹی نام اشتراک اس میں ہو سکتا ہے لیکن پراپر نیم میں کوئی اشتراک نہیں ہوتا. پراپر نام ہر ایک انٹیٹی کا اپنا ہی ہوتا ہے. وزن آگے یہ ڈیفینیشن لفظ اللہ کی پانچ چیزیں اس میں اہم ہیں. نمبر ایک سجاد آپ تک راک میں, نمبر دو اللہ کریم انٹیٹی ہے, نمبر تین واجب الوجود ہے, نمبر چار ہر ایک کمال کے صفات اسی کا استحقاق ہے, نمبر پانچ کوئی ڈیفیکٹ. صحیح, اب اس انداز سے آپ نے ڈیفائن کر دیا تو ابھی کلمہ پڑھو گے لا الہ الا اللہ تو صحیح توحید ہے. اور ذہن میں آگئی بسم اللہ, سات نام اللہ کے, مدد مانگتا ہوں, سات نام اللہ کے, الرحمن جو رحمان, الرحیم اور رحیم ہے. اب یہ الرحمن اور الرحیم یہ اللہ کے کوالٹی نیمز ہیں, اٹریبیوٹس کہتے ہیں اسے, اٹریبیوٹس یا کوالٹی نیمز. کوالٹی نیمز اللہ تعالیٰ کے ہزاروں ہیں, یہ نہیں کہ اللہ کے سو نیم ہے یا ننانوے نام, ہزاروں پرانی آیات میں احادیث میں ہزاروں نیم آئے ہیں اللہ کے. ننانوے کا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ذکر کر دیا ہے کہ جو آدمی اسی کو یاد کر دے وہ جنت میں جائے گا, تو اس لیے وہ ننانوے مشہور ہو گئی. آپ نے کہ ننانوے, یہ ننانوے نیم اللہ کوئی آدمی یاد کر دے تو وہ جنت میں جائے گا, اس لیے کہ اس کا عقیدہ بنا دے گا, یہ ننانوے نام اس کے عقیدے کی استحکام کا ذریعہ بنے, اور عقیدہ مستحکم ہو تو جنت میں جانا تو دیٹس سرٹن, کیونکہ جنت میں جانا یہ عقیدے پر موقوف, اعمال پہ نہیں. عقیدے پہ عقیدہ نہ ہو, اعمال جتنے بھی اچھے ہوں آدمی جہنم میں جائے. صحیح, عقیدہ ہو, اعمال جتنے بھی برے ہیں کبھی تو جنت میں جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ فارغ وہ جہنم میں رہے. صحیح, ایون دو اگر اللہ نے چاہا اعمال خراب بھی ہوں گے چلو جنت میں جائے. انشاءاللہ ایسا ہی ہو. کیا ہے وہ ہمارے شیخ بڑا عجیب مثال, مولانا عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا عجیب مثال ہے, حدیث بخاری پڑھاتے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت اور سابقہ امتوں کی مثال ایسی کہ ایک مزدور ہے وہ صبح سے لگا ہوا ہے کام کر رہا ہے, کام کر رہا ہے سن سیٹ تک. صحیح, دوسرا آدمی آدھی دن میں آیا اور وہ بھی سن سیٹ تک لگ گیا. صحیح, اور تیسرا وہ آیا عصر کے بعد اور سن سیٹ تک لگ گیا. صحیح, اور جب اجرت کا مسئلہ آیا تو یہ جو اخیر میں آیا ہے عصر کے وقت, عصر کے وقت جو آیا ہے اس کو ڈبل مزدوری مل گئی, اور جو صبح سے کام کر رہا تھا یا آدھے دن سے ان کو آدھی آدھی مل. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ میری امت اور سابق امتوں کی مثال ہے کہ وہ امتیں لگے رہے ہیں صبح سے, صحیح, دوسرے آدھی رات سے, میری امت یہ تو عصر کے بعد آئی ہے. سورہ عصر میں ولا عصر کا ایک ترجمہ یہ بھی کر دیا کہ مجھے عصر نبوت کی, نبوت کے وقت عصر کی قسم, نبوت کا وقت عصر رسول اللہ علیہ السلام کا زمانہ ہے, کہ مجھے نبوت کے وقت عصر کی قسم, ان الانسان لفی خسر. صحیح, تو شیخ مرحوم نے فرمایا یہ ہم جو امتحان لے لیتے ہیں اور پیپر آ جاتے ہیں, تو شیخ مرحوم نے فرمایا اب اگر پیپر ایک ہزار ہوں تو آدمی تھک جاتا ہے, تو ابتدا میں سو ڈیڑھ یا دو سو پیپر جو ہے نا وہ آدمی بڑی تحقیق سے دیکھتا ہے, ممتحن اس کی مارکنگ کرتا ہے بڑی تحقیق سے, دو سو کے بعد تھوڑا وہ نیچے آ جاتا ہے. صحیح, اور فرمایا شیخ مرحوم نے کہ آٹھ سو کے بعد پھر بس ممتحن اس طرح دیکھ لیتا ہے اٹھو نہیں. تو شیخ مرحوم نے فرمایا ہمارا معاملہ بھی اس طرح ہو, سارے امتوں کا محاسبہ ہوگا, اب سابقہ امتیں اللہ کریم بڑا مناقشہ کرے گا. یہ فرمایا کہ جب ہمارا وقت آئے گا ہم اخیر میں ہوں گے, اللہ کریم ان شاء اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ. صحیح, ہم اس کے انتظار میں رہتے ہیں. بسم اللہ, سات نام اللہ کے, الرحمن الرحیم جو رحمان اور رحیم ہے. اب اللہ کریم کے کوالٹی نیمز یہ لکھیں, دو قسم کے ہیں, ایک کو کہتے صفات ذاتی اور دوسرے کو کہتے صفات فعلی. صفات ذاتی اور صفات فعلی, صفات ذاتی وہ صفات ہیں اللہ کے جو اللہ کے ذات کے ساتھ ہیں اور ظاہر بھی تھے, صفات فعلی وہ ہیں جو اللہ کے صفات تو تھے لیکن ظاہر ہو گئے جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کر دیا. ظاہر ہو گئے جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کر دیا. صفات ذاتی, نمبر ایک حیات زندگی یا وجود, یہ لکھیں. اب یہ اللہ کریم کے ذات کی صفت ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ ایک زمانے میں نہیں تھے, جس کی تعبیر کرتے ہیں حیات الحی. نمبر دو قدرت پاور, یہ اللہ کی ذات کی صفت. نمبر تین علم نالج اور نوئنگ ایوری تھنگ, یہ اللہ کی ذاتی صفت. نمبر چار کلام اللہ, یہ اللہ کی ذات کی صفت ہے. نمبر پانچ سمع سننا, یہ اللہ کی ذات کی صفت ہے. ہاں بصر دیکھنا, بصر دیکھنا یہ اللہ کی ذات کی صفت ہے. اور ارادہ. صفات فعلی یہ وہ ہیں جو ظاہر ہو گئے تب جب مخلوق پیدا ہو گیا, یعنی مثلا اللہ رزاق ہے لیکن اس کی رزاقیت کب ظاہر ہو گئی؟ جب کانے والے پیدا. رزاقیت کب ظاہر ہو گئی؟ جب سجاد پیدا ہو گیا, اس کو کانے کی ضرورت ہے اور کانا مل گیا, تو اللہ کی صفات رزاقیت کا ظہور ہو جائے. یہ لیکن اس سے بس آپ کے مشکلات حل ہوں گے. صفات فعلی وہ ہیں جو مخلوق کے عالم وجود میں ظاہر ہونے کے بعد ظاہر ہو, یعنی دے تو اللہ کی صفات صحیح, اللہ ایٹ دیٹ ٹائم واز رزاق بٹ دیئر واز نو اینی مرزوق ہو نیڈڈ رزق. تو ایسا کہتے ہیں صفات فعلی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے لیے صفات ذاتی کی پہچان ضروری ہے. جو میں نے لسٹ دے دیا وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی ان صفات کو نہیں جانتا اس کا ایمان قابل اعتبار نہیں. پہلے لسٹ دے دیا, حیات, قدرت, علم, کلام, سما, بصر, ارادہ, کتنے ہو گئے؟ سات. کتنے؟ سات. تو یہ سات ہیں صفات ذاتی. اللہ کی معرفت اور پہچان اور شناخت ان صفات ذاتی پہ موقوف. تو یہ بھی جب گھر جائیں آپ صحیح تو گھر والوں کو یاد کروا تاکہ ایمان بن جائے. ادروائز امام رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان قابل اعتبار نہیں. یہ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عوام کے ساتھ کہ عوام کے جانتے بس ہو گئے تھے, کائنات کا خالق ہے دیکھ سکتا, وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا کر دی, وہ اس سے آگے نہیں جانتے. الحیات, القدرہ, العلم, الکلام, السمع, البصر, الارادہ. صحیح. اور اس لیے اللہ کریم تین جگہوں پہ شکایت کرتا ہے کہ وما قدر اللہ حق, لوگ اللہ کو کما حق, اللہ کو کما حق ہو نہیں پہچان. سورہ حج نمبر 74, قدر اللہ حق قدرے, بلکہ 73 سے لے لیں تو کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا. یا ایھا الناس, او لوگو, ضرب مثل, مثال بیان کی گئی ہے, فاستمعوا لہ, آپ ذرا ایسے سنیں. ان الذین تدعون من دون اللہ, تاکہ وہ معبود یا مشکل کشا یا حاجت روا, تدعون من دون اللہ, جن کو آپ پکارتے اللہ کے علاوہ, جن کو آپ پکارتے اللہ کے علاوہ ہماری مشکل کشائی کریں, یا علی, یا شیخ عبد القادر جیلانی, اغسطرین کے عبد القادر جیلانی ہمارے مشکلات کو, یہ شرک ہوتا ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, ان الذین, تاکہ کو تدعون, جن کو پکارتے مل دون اللہ, بغیر اللہ کے, لن یخلقوا ذبابا, وہ نہیں پیدا کر سکتے ایک مکی, ولو اجتمعوا له, اگر کے سارے اس کے لیے جمع ہو جائے, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اور اگر مکے ان سے کوئی چیز چاٹے, لا يستلقذوا, دفع نہیں کر سکتے, ضعف الطالب والمطلوب, کمزور اور محتاج پکارنے والا اور جس کو پکارا گیا ہے, دونوں اللہ کے مقابلے میں. اب اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ ما قدر اللہ حق قدرے, اس لیے کہ ان لوگوں نے نہیں پہچانا اللہ کو جس طرح اس کے پہچاننے کا حق, پہچانے جانے کا حق. انہیں ابھی تک اللہ کے قدرت کو, انہیں نے ابھی تک اللہ کے وجود کو نہیں پہچانا. وہی سات صفات ذکر, الحیات, القدرہ, العلم, الکلام, السمع, البصر, صحیح, ما قدر اللہ حق. اور پیچھے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ, تاکہ اللہ تعالیٰ لقوی, بڑا پاورفل ہے, عزیز, المائٹی ہے, المائٹی. اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں وہ تو ہے, لیکن یہ بھی اللہ کے برگزے. تو اللہ کے نہیں فرماتے برگزے آپ کے باپ ہیں. میں کہتا ہوں یہ کوئی کام نہیں, آپ مجھے بتاتے رہتے ہیں یہ برگزیدہ ہے, تو ان سے آپ نے مشکلات مان لیں. اللہ یستفی, اللہ کریم انتخاب کرتا ہے برگزیدوں کا, من الملائکہ, فرشتوں سے, رسلن, وہ صرف اللہ کے میسنجر ہوتے ہیں, وہ برگزیدہ ہونے کی وجہ سے خدا نہیں بنتے. ومن الناس, اور انسانوں سے اللہ پیغمبروں کا انتخاب کرتا ہے, تو وہ صرف میسنجر ہوتے ہیں, وہ اس ٹائٹل کے آنے سے خدا نہیں بنتے. ان اللہ سمیع بصیر, اللہ تعالی, دیکھیے وہی صفات ساتھ جو ذکر ہوئے اس میں ایک تھا السمع اور دوسرا تھا البصر. ان اللہ سمیع بصیر, اللہ کریم سننے والا اور دیکھنے والا ہے, یعلم ما بین ایدیہم, علم وہاں ذکر, یعلم ما بین ایدیہم, اللہ کریم جانتا ہے ان کے آگے پیچھے سارے احوال, ویل اللہ ترجع الامور, اور اللہ کریم کو ریٹرن کیے جاتے ہیں سارے معاملات, اس لیے کہ قدرت اسی کا, باقی کا انکلوسیو قدرت اللہ ہے. سورہ زمر, اللہ خالق کل شیء, اللہ کریم خالق ہر چیز کا, وہو علا کل شیء وکیل, اور اللہ کریم ہر چیز کا نگران بھی ہے. خالق بھی وہی ہے اور نگران بھی وہی ہے, کیونکہ اس کا علم. لہو مقالید السماوات, اسی کے کنٹرول میں آسمان اور زمین کے سارے. مقالید جمع ہے مقلات کا, مقلات کے چابی. والذین کفروا بآیات اللہ, اور وہ لوگ جو انکار کر چکے ہیں اللہ کی آیات سے, اولئک هم الخاسرون, وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں. قل افغیر اللہ, اب انہوں نے رسول پاک سے کہا کچھ کمپرومائز کریں, کچھ لے اور کچھ, گیو اینڈ ٹیک, قل افغیر اللہ آپ کہہ دیں او نبی ان لوگوں سے افغیر اللہ تامرونی آیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں آپ مجھے مشورہ دیتے آبود کہ میں ان کی بندگی کروں ایو الجاہل او جاہلو یہ کیا بکواس کر لقد اوحی الیک یہ اللہ کا کلام کہ تاکیق وحی کی گئی آپ کو محمد وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے تھے کیا وحی لَئِنَ أَشْرَكْتَ کہ جب آپ لوگوں نے تھوڑا سا بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو آپ کا سارا عمل چلا گیا وَلَتَكُونَ اللَّهُ ہو جائیں گے آپ من الخاسرین لوزرز میں سے بل اللہ فعبد بلکہ خاص اللہ کی بندگی کریں وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ اور بنے اللہ کے شاکر بندوں میں سے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ اب جی جو لوگ ادروائز جاتے ہیں تو پھر اللہ نے وہی بات کی کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ ان لوگوں نے ابھی تک اللہ کا ویٹ معلوم نہیں کہ قدر یقدرو تخمینہ لگانا اندازہ لگانا اس کا اندازہ لگانا ان ادر ورڈ وی کین سے کہ دے آر گوئنگ ٹو انڈر ایسٹیمیٹ اللہ سبحانہ و تعالی دیئر فور دے آر گوئنگ ہیدر اینڈ ہیدر یہ لوگ جو ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں یہ اللہ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں جو اللہ کریم کو صحیح پہچانے وہ ادھر ادھر نہیں جاتا وما قدر اللہ حق قدرے والارض جميعا قبضته اور ساری زمین اس کی ایک مٹی میں قیامت کے دن والسماوات اور سارے آسمان مطویات بیمینے وہ سارے فولڈ ہو چکے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں سبحانہ وہ اللہ سارے ڈیفیکٹ سے پاک وتعالی عما یشرکون اور وہ اللہ بہت برتر ہے ان کے سارے شریکوں سے جو یہ اللہ کے لیے ٹھہراتے رہتے ہیں یہ دوسری بات سورہ انعام کے آیت نمبر 84 سے 83 سے الذین آمنوا لوگ جو ایمان لا چکے ہیں ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مکس نہیں کر گئے کیونکہ اسے کہتے ہیں ایڈلٹریشن اب ایمان کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں ایمان کے تقاضے ہوں یو مسٹ بی فائٹ اینڈ یو مسٹ اڈاپٹ اینڈ پریکٹس فائٹ ان ایوری واک اینڈ اسپیکٹ آف یور لائف اگر آپ ادروائز جاتے ہیں یہ ایڈلٹریشن اور ایڈلٹریشن کی سزا تو آپ کو ہر قانون میں اس کی گرفت ہوتی ہے اللہ کریم فرماتے ہیں جنہوں نے ایمان لایا ان کو ایڈلٹریشن نہیں کرنا چاہیے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ جنہوں نے مخلوط نہیں کیا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ اب کوئی آدمی چیٹنگ کرے ظلم ہے فراڈ کرے جھوٹ بولے انٹرسٹ میں انوالو ہو یہ ساری چیزیں کیا ہیں شراب نوشی کرے ریپ کرے فلاں کرے یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ ظلم ہے جو چیز اللہ نے منع کر دیا وہ ظلم ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں ایمان کے باوجود الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن انہی لوگوں کے لیے پیغام ہے سیٹسفیکشن کا دے ول بی ان مینٹل پیس فار ایور دے ول ہیو مینٹل ریسٹ فار ایور ادر وائز دے ول آل آف اس وی آر ڈسٹرب وائی فلٹریشن میں ہے ہم اتنی نہ آتی کیوں نہیں اس لیے کہ ایمان کے تقاضے نہیں پورے ہم ایڈلٹریشن کر رہے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں آپ مینٹل پیس اور امن چاہتے ہیں یو مسٹ بی پیور ایمان ہے اٹس ریکوائرڈ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ اور یہ گائیڈڈ لوگ ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ اور یہ طریقہ استدلال تھا یہی طریقہ تھا آرگومنٹس کا یہی طریقہ تھا ریزننگ کا جو ہم نے ابراہیم کو دے دیا یہ خدا داد چیز ہوتی آرگومنٹس جو آدمی بڑے سیٹسفائیڈ انداز سے کر سکے یہ کوئی پریکٹس سے نہیں حاصل ہوتا یہ یہاں پہ ایک ایلیمنٹ اللہ نے لگایا ہوتا ہے کسی صحیح تو وہ فوراً ایسا آرگومنٹ دے رہتا ہے جیسے تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ یہی قوت استدلال تھا جو دے دیا تھا ہم نے ابراہیم کو علی قوم اس کے قوم کے مقابلے میں نرفع درجات من نشاء ہم اوپر کرتے ہیں درجوں کے اعتبار سے جس کو ہم چاہتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ حکیم الحلیم آپ کا پروردگار حکمت جاننے والا اور عالم ہے وَوَحَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ اور ہم نے دے دیا تھا اس کو اسحاق و یعقوبہ اور یعقوب گرینڈسن کُلًّا ہَدَيْنَا ان ساروں کو ہم نے گائیڈ کیا تھا وَنُوحًا ہَدَيْنَا مِن قَبْلُ اور نوح کو ہم نے ہدایت دے دی تھی ابراہیم سے پہلے گائیڈ ون کون تھا نوح وَمِن ذُرِّيَّتِهِ اور نوح کے اولاد سے یا ابراہیم کے اولاد سے کیونکہ یہ سارے جو بعد میں ذکر ہو رہے ہیں سوائے یونس کے یہ نوح اور ابراہیم کے مشترک اولاد نوح اور ابراہیم کے سوائے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ یہ ابراہیم کے نسل سے نہیں تھا یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے بیٹے کے نسل سے صحیح تو من ذریته داؤدا, اور اس کی اولاد سے داؤد تھا, سلیمان, ایوب, یوسف, موسیٰ, ہارون, وکذالک نجزی المحسنین, جو لوگ اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے اچھے عمل اور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں ایسے اولاد سے نوازتے ہیں. وکذالک اللہ کریم فرماتے ہیں میرا ریوارڈ تھا جو میں نے نوح کو دے دیا ہے ابراہیم کو, اللہ کریم صالح اولاد سے, اور یہ تب ہوگا جب آپ خود دین کے ساتھ کمیٹڈ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ بچے کو اسلام اسکول میں ڈلوائیں اور خود. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ. خلیل آج میں سے چلا گیا. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا, زَكْرِيَّا يَحْيَا, عِيسَى اور الیاس, كُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ, یہ سارے صالحین میں سے تھے. وَإِسْمَاعِيلَ, اور اسماعیل, وَالْيَسَعَ, الْيَسَعَ, وَيُونَسَ, اور يُونَس, وَلُوتًا, اور لوت, وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, ساروں کو ہم نے برتری دی تھی مخلوق پہ. وَمِنْ آبَائِهِمْ, اور ان کے آبا میں سے, وذریات, اولاد میں سے, واخوان, بھائیوں میں سے, وجتبے نام, ہم نے ان کا انتخاب کیا تھا, وہدے نام, اور گائیڈ کیا تھا ان کو الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی جانب, ذالک ھدی اللہ. اب اللہ کریم فرماتے ہیں ان لوگوں کو دیکھیں, لک انٹو دیئر ہسٹری, واٹ دے ڈڈ, دیٹ از دی گائیڈنس. صحیح, اللہ کریم فرماتے ہیں اپنے ادھر ادھر کے جو ہے نا ڈیڈکشن نہ کریں, اپنے مائنڈ کو اپلائی نہ کریں, لک ان ٹو دا ہسٹری آف آل دیٹ لسٹ وچ آئی ہیو گیون, کہ ان لوگوں نے کیا کہ ذالک ھدی اللہ. صحیح, اس میں کوئی تکلیف دہ بات ہے, آپ ان کی ہسٹری کو دیکھیں یہ کیا کر رہے تھے, وہی گائیڈنس ہے, اسی ادروائز جائیں گے دیٹس ناٹ گائیڈنس. می بی یو آر تھنکنگ اباؤٹ دیٹ کہ یہ گائیڈنس ہے, لیکن یہ ہے نہیں, اس لیے کہ گائیڈنس پہچانی جاتی ہے گائیڈڈ لوگوں کے ذریعے. یہ آپ نے گائیڈنس پہچانی جاتی ہے, گائیڈنس از ٹو بی نون بائی گائیڈڈ پیپل. وداؤٹ گائیڈڈ پیپل نو باڈی کین اچیو گائیڈنس, گن دیٹس ٹوٹلی امپاسبل. اس لیے تو ہم سورہ فاتحہ میں جو بار بار پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اہدنا صراط المستقیم, تو وہاں سٹاپ کر جاتے ہیں کہ ہمیں صراط المستقیم بتا دیں, پیچھے کیا کہتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم, گائیڈڈ لوگوں والا راستہ. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جہاں بھی اللہ نے کتاب اللہ بھجوایا رجال اللہ ساتھ بھجوایا, کہ جب اللہ نے کتاب اللہ بھجوایا تو ساتھ رجال اللہ بھجوایا, ساتھ پیغمبر بھجوایا. ایسا تو اللہ نے بہت سا کیا کہ رجال بھجوائے کتاب نہیں بھجوایا, رجال کا مین مین, صحیح, اللہ نے مین بھجوائے, پیغمبر بھجوائے, کتاب نہیں بھجوایا. لیکن ایسی کوئی مثال نہیں کہ اللہ نے کتاب بھجوایا, جس ڈیپینڈ اپان اینڈ ریلائی اپان دی اپروچ آف جنرل پبلک, وہ اپنے اپنے لیے کوئی کھچڑی بنائیں, اپنا احتیاط خود کریں. نہیں, جب بھی اللہ نے کتاب بھجوایا تو ساتھ رجال اللہ بھجوایا. خالق ود اللہ, یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے, یادی بھی من یشاء, اللہ گائیڈ کرتا ہے اس کے ذریعے جس کو وہ چاہے, من عباد, اس کے بندوں میں سے, ولو اشرکو لحبتان ہم, اور اگر ان لوگوں نے بے شرک کیا ہوتا. پیغمبر کی بات کرو, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرا کیا بگڑتا ہے, پیغمبر کو اٹھا کر جاننے میں پھینک, میرا کیا بگڑتا ہے اگر وہ شرک کر جاتے, میں ان کو معاف کر. ولو اشرکو, اگر وہ بے شرک کرتے, لحبتان ہم, ما کانو یعملون, کا سارا عمل رائے گا چلا جاتا. اولائک الذین, یہ جو میں نے لستما دیئے وہ لوگ ہیں, آتے نام الکتابا, جنہیں ہم نے کتاب دی تھی, والحکمہ, اور قوت فیصلہ دیا تھا, حکم کا معنی قوت فیصلہ, والنبوتا, پیغمبرے دیتے, فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ, اگر انکار کرتے ہیں اس ہدایت سے, هؤلاء, یہ آپ کی قوم, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی قوم اگر اس گائیڈنس سے انکار کرتی ہے تو اللہ کریم نے فرمایا ڈونٹ وری, لیو دیم الون, باہر میں چلے جائیں. فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا, ہم نے اس گائیڈنس میں ایسے لوگوں کو لگا دیا ہے, لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ, کہ وہ اس سے انکار کرنے والے نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا ابو موسیٰ کو جو یمن سے آیا تھا, he was not a Arab, he was a Yemeni, Yemeni actually they are not Arab, because in Arab there are two three categories, ایک کو کہتے ہیں عرب حاربہ, ایک کو کہتے ہیں عرب مستعربہ. عرب حاربہ وہ ہیں جو from the very beginning they are Arab. صحیح, یہ جو مکہ اور اس کے ماحول میں لوگ ہیں یہ کہتے ہیں عرب حاربہ. صحیح, یہ بعد میں عربی جن کی زبان بن گئی یا رشتوں کی وجہ سے, صحیح, تو ان کو کہتے ہیں عرب مستعربہ. کیا؟ عرب مستعربہ, کہ وہ عرب بن چکے, وہ عرب بن چکے. ابھی افریقہ کے سارے ممالک, ڈیر سارے ممالک, وہ عربی بولتے ہیں, دے آر ناٹ عرب, اسے کہتے ہیں مستعربہ. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ, حضور نے ابو موسیٰ کو اشارہ کر دیا, وہ یمن سے تھا, اور سلمان کو اشارہ کر دیا, وہ ایران سے, تو فرمایا اللہ کریم نے کہ میرا کیا بگڑتا ہے, سلمان کو فارس سے اٹھایا, ابو موسیٰ کو یمن سے اٹھایا, اب کیسے لڑتے ہیں دین, کیا قربانیاں دیتے ہیں یہ لوگ. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہی واز اے جنرل اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم ہی واز جج آف سپریم کورٹ. and so was the case of Salman Farsi. He was a general, at the same time he was governor of Basra. حضرت عمر کے زمانے میں ہو گیا گورنر تھے بصرہ کے رضی اللہ تعالیٰ، لیکن تھے بڑے درویش منشا تھے، فاتح جنرل جس نے اس پورے جنگ قادسیہ اور جنگ مدائن سارے کے لیڈرشپ اصل میں وہ کر رہے تھے پریکٹیکلی. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ بیمار تھے، سارے علاقوں کو فتح کر دیا، پھر گورنر بنا دیا گیا. کیفیت یہ تھی سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیفیت یہ تھی کہ روزانہ یہ بان کے پتے لے آتا بازار سے. بان ہوتا ہے کھجور کے پتے نہیں، وہ جس سے ہم منجی بناتے ہیں نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بان. بان تو بان کے پتے لے آتے، اس کی رسیاں ٹوکریاں بناتے گورنر، رسیاں یا ٹوکریاں بنا، ایک روپیہ کا لے آتے، ایک روپیہ کا لے آتے تو وہ تین روپے کے فروخت ہو جاتے، جو بنا رہے تھے ٹوکریاں تو تین روپے کے فروخت ہو جاتے. تو ایک روپیہ کا پھر بان لے آتے، ایک روپیہ اپنے اخراجات میں لگا رہے تھے، ایک روپیہ فقرا کو دے دیتے، غریبوں کو تقسیم کر دیتے. یہ تھا گورنر کا معمول، یہ تھا گورنر کا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اسے کہہ دیا تھا، تو اس کی پہچان نہیں ہوتی تھی کہ یہ گورنر ہے. اتنا پاورفل گورنر کیا، اتنا پاورفل جنرل بھی جس نے پورے علاقے کو فتح کر دیا. صحیح فرماتے ہیں کہ ایک بار شہر سے باہر کہیں گئے تھے، آ رہے تھے، ایک آدمی کے کندھے پر بہت بڑا بوجھ تھا، اس نے اس سے کہہ دیا کہ بھائی آپ میرے لیے یہ بوجھ میرے اوپر بڑا، میں دور سے آ رہا ہوں، اگر آپ یہ مجھے میرے ساتھ لے جائیں تو میں آپ کو پیسے دے دوں گا. اس نے مزدور اور کلی سمجھ لیا یہ کلی ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چلو رکھ دیں، حالانکہ بوڑھے آدمی تھے، اٹھا دیا، اٹھا دیا. اب جب بازار سے گزر رہے تھے، یا سبحان اللہ، اب شہر کے لوگ تو سارے جانتے تھے گورنر ہمارا، اب گورنر صاحب کے اوپر بڑی بوری پڑی ہوئی ہے. صحیح ایک دو کہہ رہے تھے مجھے دے دیں، دوسرا کہتا ہے گورنر صاحب یہ مجھے دے دیں. اب وہ جو آدمی تھا اس کے تو پسینے چوک گئے، یہ میں نے کیا خباثت کی گورنر کے پیچھے بوری رکھی. صحیح اس نے کہا حضرت میں نے پہچان نہیں، آپ مجھے معاف کر دیے، مجھے دے دیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں محمد نے ٹرینڈ کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو میں نے آپ سے وعدہ کر دیا ہے چاہے پورے کا پورا شہر بھی میری منت کرے، میں نے یہ چیز وہاں پہنچانی ہے جہاں تک میں نے وعدہ کر دیا، وہاں تک پہنچا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ جب گورنر بنا دیا گیا، حضرت عمر نے حکم دے دیا کہ سلمان آپ نے وہاں رہنا ہے. نے کہا جی ٹھیک ہے، جیسا حکم ہے. جب تو ایک معمار کو بلایا، تو بلایا معمار کو بلایا کہ اب میرے لیے یہاں رہائش کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے، میرا ایک گھر ہونا چاہیے. صحیح اس نے کہا جی میں ایک گھر بناؤں گا آپ کے لیے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے مزاج کے مطابق یا میرے مزاج کے مطابق؟ تو معمار اس کو جانتا تھا، معمار نے کہا حضرت آپ کے مزاج کے مطابق. اس نے کہا میرے مزاج کو آپ کیا جانتے ہیں کہ میں کیسا گھر چاہتے ہوں، کیسا کمرہ؟ صحیح تو معمار نے کہا اذا قمت وصل الى راسك واذا استجعت وصل الى رجليك. میں آپ کے لیے ایسا کمرہ بناؤں گا کہ آپ کھڑے ہو جائیں گے تو سر چھت سے لگ جائے گا، صحیح، اور آپ لیٹ جائیں گے تو پاؤں دیوار سے لگ جائیں گے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ بتائی جی اتنا کمرہ نہیں کیا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کے مدائن شہر میں بالکل مین چوک پر اس کا مسجد، مسجد سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ. وہ لالا تو بیٹھا ہوا ہے، آصف نے اشارہ کر دیا لالا کی طرف، لالا وہ نکالیں، وہ دوسرا جو ہے وہ بھاگ گیا، ابھی آپ اکیلے رہ گئے نا. اگر آپ اس وقت کر جاتے تو 50-50 ہو جاتے، ابھی تو 100% آپ کے دیتے. تو میں چلا گیا وہاں، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پہ تین صحابہ کے مزار ہیں ایک ہی مسجد کے اندر، تین صحابہ کی قبریں ہیں. صحیح یہ مسجد ہے وہ نہیں ہمارا برامدہ، اسی برامدے میں تین کمرے ہیں، تو تین قبریں ہیں اس میں، ایک عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. اور تینوں بڑے جنرل تھے حضور کے زمانے کے، ابو بکر کے زمانے کے، عمر اور عثمان کے زمانے کے رضوان اللہ علیہ وسلم. مین گیٹ پر حدیث لکھی ہوئی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان منا اہل البیت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلمان میرا فیملی میں، حالانکہ وہ فرشتہ تھے، لیکن غزوہ خندق میں جب سلمان کی تجویز پر مدینہ کو پروٹیکٹ کیا گیا تو صحابہ اتنے خوش ہوئے جس طرح ہم خوش ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر، کیا کہتے ہیں؟ نعرہ تکبیر. تو جب کفار بھاگ گئے اور مدینہ پروٹیکٹ ہو گیا تو انصار انہوں نے نعرہ لگایا سلمان منا، سلمان ہمارا فیملی ممبر ہے، یعنی انصاری ہے، اس لیے کہ وہ مدینہ میں رہ رہا کیا ہے کہ انہوں نے کلیم کر دیا. یعنی ایسا نہیں کوئی جذباتی کلیم تھا، ان کے پلی کے لیے کوئی بحث تھا، کیونکہ سلمان تو مدتوں سے کہاں رہ رہے تھے مدینہ میں، تو مدینہ کے لوگوں کو کیا کہہ کرتے تھے انصار، تو انہوں نے کہا سلمان منا، سلمان انصاری ہے. مہاجرین نے کہا سلمان منا، اس لیے کہ وہ تو مدینہ کے پراپر نہیں تھے، وہ تو ہجرت کر کے آئے تھے، کہاں سے؟ پرشیا سے، ایران سے. تو انہوں نے کہا کہ مہاجر ہیں تو ہم میں سے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے پیارے ہیں. مین گیٹ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان اہل البیت. نیچے دیکھیں فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، ہم نے موکل کر دیا اس پر ایک ایسی قوم کو، لیسوا بِكَافِرِينَ، کہ وہ اس سے انکار کرنے والے نہیں. تو میں نے آپ کو یہاں بتا دیا تھا کہ اب یہاں قوم کہا گیا اہل ایمان کو، کیا کہا گیا؟ قوم کہا گیا آل ایمان کو. مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قوم کے تین تصورات ہیں. ایک تصور بایولوجیکل ہوتا ہے, بایولوجیکل تصور, پشتو, پنجابی, سندھی, بلوچی, یہ قومی تصور کون بایولوجیکل ہے. دوسرا ہوتا ہے جغرافیکل, پاکستانی, انڈین. پاکستانی سارے پشتون ہیں؟ نہیں, سارے پنجابی ہیں؟ نہیں, پتہ نہیں کتنے اقوام ہیں, صحیح, لیکن جغرافیکل سچویشن ان ساروں کی, ہم جو وہاں لکھتے ہیں نیشنلٹی تو کیا لکھتے ہیں, پاکستانی, تو یہ ہے جغرافیکل تصور. اور تیسرا ہے ریلیجس کنسیپٹ, جو عقیدے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جو یہاں قرآن نے کہہ دیا فقد وکلنا بها قوما ليسوا بها بقابلین. اللہ کریم نے اہل ایمان کو کیا ٹائٹل دے دیا, قوم کا. کیا ٹائٹل دے دیا؟ قوم کا, کہ یہ ایک عقیدے پر جمع ہونے والی. پیچھے فرمایا کہ اولئک الذین, یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے گائیڈ کر دیا ہے. تو اس کے دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر اولئک الذین, جو پیغمبروں کی لسٹ میں نے دے دی. جس کی لسٹ؟ آگے پیغمبروں کی لسٹ. اللہ کریم فرماتے ہیں پیغمبروں کی جو لسٹ میں نے تما دی, حد اللہ, ان کو میں نے گائیڈ کر دیا تھا, فہ بے ہدا و مقتدی, ان کی گائیڈنس کو فالو کریں, ان پیغمبروں کی گائیڈنس کو فالو کریں. اور دوسری تفسیر کہ اولئک الذین, یہ قوم یعنی صحابہ, الذین, یہ وہ لوگ حد اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی ہے, فہ بے ہدا و مقتدی, ان کے گائیڈنس کو آپ فالو کریں. تبھی حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کے مانند ہیں, جس کے پیچھے جاؤ گے ہدایت پاؤ گے, جس کے پیچھے جاؤ گے ہدایت پاؤ گے. قل لا اسألکم علی اجر, آپ انہیں کہہ دیں کہ میں نہیں چاہتا آپ لوگوں سے اس پر کوئی اجر, ان ہوا الا ذکرا للعالمین, نہیں ہے یہ قرآن مگر ریمائنڈر ہے اور کامل نصیحت مخلوقات کے لیے. وما قدر اللہ, دیکھیے پھر وہی الفاظ تین جگہوں پر آئے ہیں, وما قدر اللہ حق قدرے, اور انہوں نے نہیں پہچانا اللہ تعالیٰ کو جس طرح اللہ کے پہچانے جانے کا حق ہے. کیوں نہیں پہچانا؟ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء, اس لیے کہ یہ تو انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے کبھی بھی انسان پہ کوئی وحی اور کتاب نازل نہیں فرمائی. یہ محمد جھوٹ بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے کبھی کسی انسان کو کوئی کتاب. اب اللہ کریم فرماتے ہیں یہ اللہ کی وحی کا انکار کرتے ہیں, اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں, اللہ کے علم کا انکار کرتے ہیں, یہ اللہ کو جانتے نہیں. اللہ کو, اور اللہ نے ان کو پنسا دیا کس کو؟ مشرکین کو. کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کبھی بھی انسان کو کوئی کتاب نہیں دی, اب ان کے ریلیشن اور فرینڈ شپ تھے یہودیوں اور کرسچین کے ساتھ, یہودیوں کے اور کرسچین, تو اللہ کریم نے ان کو ایسا کوسچن پوز کر دیا کہ وہ پنس گئے. اللہ کریم نے فرمایا پھر ان سے پوچھیں کہ وہ کتاب جو موسیٰ کو دے دی گئی وہ کہاں سے آئی. اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ موسیٰ انسان تھا, موسیٰ کیا تھا؟ انسان تھا, اور یہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس کو کتاب بھی مل گئی ہے, صحیح. اب آپ کے حوالے سے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کبھی انسان کو کوئی کتاب نہیں تما دی, تو اللہ کریم نے فرمایا ان کو پنسائے اور انہیں کہہ دیں کہ وہ موسیٰ کو جو کتاب دے دی گئی تھی وہ کہاں سے آئی. اب اگر یہ کہیں اللہ نے توڑا دیا تھا, وہ تو کوئی شیطانی پیغام تھا, تو یہود گلے پڑ جائیں گے, یہود گلے. اور اگر انہوں نے ایڈمٹ کر دیا کہ ہاں وہ اللہ نے دے دیا تھا, تو اللہ کریم فرماتے ہیں خود کہ پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ نے کبھی انسان کو کوئی کلام. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم, اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا من النهار, والله خير. For today, for tonight, let's not fight. یا والد, نے کہہ دیا تھا کہ اس کے تین حالات ہیں میراث کے حوالے سے. He will have three situations. Number one, اگر بیٹے کا کوئی بچہ نہ ہو, بچہ کامن ہے, صحیح. ولد is common. If somebody died and he left his father, doesn't have any son or daughter, he will take, ایک بڑے چیز. تو یہ سن کے ساتھ ہے, بچے کے ساتھ, دو حالتیں ہم نے ذکر کی تھی. تو یہ ایک بڑے چیز پلس ہے. اگر بیٹے کا کوئی بیٹا نہ ہو تو وہ صرف ایک بڑے چیز لے گا, باقی بیٹے کے لیے مل جائے گا. اس کا طریقہ یہ ہوگا, یہ ہے اس کا باپ, اس کا بیٹا, this is father and this is son, and Zaid died. Now the father will take 1/6 of the whole property of Zaid. LMC کے LCM, LCM, this LCM, ارضو اضعف اقل. So he will take 5 shares, mean the remaining property. Not share, but the remaining property, total it will go to the son. Understand? Number two, ek bada che plus the remaining, beta ya pota le, agar beti ya poti ho, chal kare gaya baap, beti ka hissa aata hai. If beti is one, if daughter is one, so then she will take, no, she will take half, she will take half. And when there is beti or daughter, so baap will take 1/6 LCM nikal, you can teen, teen dune che. Once again, this from 6. Now, first of all, you should give it to half of the property. 3. 1/6 of the property. Now, 3. plus 1, 4 remained 2, it will go as a residue to the Baab. So plus 2. In the end, half of the property will go to the Baab and half of the property will go to the Beti. Number 3, this is the third halat, which we have not mentioned. No child. No any son and daughter, or grandson or granddaughter. No any son and daughter, or grandson and granddaughter. Only. So the whole property of Zaid will go to his Baab. Because nobody else is there. آپ تبدیل کریں کل. یہ ٹربل ہے. اب دیکھیں اگر یہاں پہ باپ بھی موجود ہے اور مردے کی والدہ بھی موجود ہے, باپ بھی موجود ہے اور زید, he has his والدہ also. So in this regard, in the case will be زید, والد, والدہ. لم يكن له ولد فلأمه الثلث. لم يكن له ولد فلأمه الثلث. اب اس کا حصہ متعین ہے قرآن میں ایک بڑا تین, یعنی مردے کا کوئی بچہ نہیں تو اس صورت میں والدہ کا کیا ہے؟ ایک بڑا تین ہے. تو اب اس کا شیئر یہاں پہ فکسڈ نہیں ہے, وہ اس صورت میں ہی از عصبہ اونلی, والد ہی از ریلیٹو اونلی, ہی از ناٹ اے شیئرر ان دس کیس. شیئر از اونلی دس والدہ, ہز شیئر از منشنڈ دیئر ان ہولی قران. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اب یہ تو ایک ہی انسا ہے تو اس کا مخرج کیا ہے؟ تین. ہائی اس نے لے لیا, دی ریمیننگ ٹو تھرڈ اٹ ول گو ٹو دی والد ایز ریلیٹو. انڈرسٹینڈ؟ تیسرا, جد, دادا, گرانڈ فادر. کے لیے آپ کامنلی لکھ سکتے ہیں والجد كالاب الا في اربعه مسائل. گرینڈ فادر از جسٹ لائک فادر. اف فادر از ناٹ دیئر, سو آٹومیٹکلی دی گرینڈ فادر ول ٹیک دی پلیس اف فادر. سو آل دیٹ وٹ وی ہیو گیون یو دی ڈیٹیلز اباؤٹ از دی انہیریٹنس, اٹ ول گو سرٹنلی ٹو دی گرینڈ فادر. بٹ دیر آر فور ایکسیپشنز. الا في اربعه مسائل. الا في اربعه مسائل. نمبر 1, فور ایکسیپشنز ہیں. نمبر 1, ہوئے شخص باپ کی والدہ کی موجودگی میں یا دادا کے ساتھ وارث ہو جاتی. زید, he died, has his اب father and his جدہ, grandmother. Mother, she is the mother of this اب, the mother of the father of زید. Understand? So in this regard, because of اب, this جدہ is محروم. She cannot take anything. The whole property will go to the اب. Whole property will go to the اب. But the difference between اب and جد, father and grandfather, is right, he has جد or grandfather. And here, Jadda, which is the mother of the father of Zaid. This Jadda or grandmother is the mother of the father of Zaid. Or in other words, she is the wife of this Jadda. She is the wife of this grandfather. So she will take 1/6, the remaining 5 share, it will go as a residue. Look, when she was with the father of Zaid, so the whole property went to the father of Zaid. And she could not take even a single penny. Because at that case, she was not a waris. She was not a Varis. But in this case, she is equal to Jad in relation. In that case, she was not equal in relation to the father of Zaid. You know, understand? This is the first exception. Number 2, dekhe maa baap or spouse. Spouse jab main likhta hu to intentionally likhunga. I will write spouse intentionally. Sometime it will be husband and sometime it will be wife. Jab murde ke maa baap aur spouse likhta hu surat mein ke liye ke hisse ke baad remaining property ka ek bada 3 hoga. Remaining property ka ek bada 3 hoga. لیکن مردے کے باپ کی جگہ صورت میں دادا زندہ ہو, ماں کو کا ایک بٹا تین ملے گا. یہاں پہ ریمیننگ کا ملتا ہے, یہاں کل کا ملتا ہے. یہاں پہ اگر مردے کا باپ زندہ ہو تو ریمیننگ کا ملتا ہے, یہاں پہ کل کا ملتا ہے. صورتیں دونوں بنا دیں. Both the surahs are, number 1, Zaid. Look, this is his wife. This is his mother. Now, in this surah, when Zaid has no any son and daughter, wife will take, doesn't take. 1/4. It will take 1/4. So the actual masala will be from 1/4. Ek hissa isko mil gaya. Kya ho gaya? 4 se. Wife ko mil gaya. 1/4. Kitna reh gaya? Bakiya. This is the remaining. 1/3 of the remaining will go to the mother. Not 1/3 of the whole property. 1/3 of the remaining. So it will be 1. The remaining 2, it will go to the father as residue. Understand? Now drop the father. This is grandfather. Now the masala totally changed. Now there are 2 original sharer. Number 1. Grandfather, number 1, wife, and number 2, mother. For mother, in this shape, is 1/3 of the whole property. And for wife, 1/4 of the whole property. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ala sayyidina wa maulana muhammad. Afzal salawatika bi adad malumatika wa barik wa sallim wa salli alayhi. Humte bismillah mein, ke bismillahir rahmanir raheem. یہ تو کسی کا مذہب نہیں کہ ہر سورت کا حصہ ہے, لیکن یہ ہے مذہب امام شافعی اور احمد ابن حنبل کا رحمت اللہ علیہ, کہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے. سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہم کہہ رہے تھے کہ نماز میں اس کی حیثیت کیا ہے, تو تین ائمہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی حیثیت نماز میں فرض ہے, جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قراءت کرنا فرض ہے, سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اور دلیل اس نے لے لیا تھا قرآن کریم کی آیت فاقرأوا ما تیسر من القرآن, آپ پڑھو جو آسان ہو آپ کے لیے قرآن میں سے. تو قرآن کا کوئی سا حصہ پڑھنا نماز میں یہ فرض ہو گیا, اور علی التعین اور اسپیسیفکلی سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہو گیا اس حدیث کی وجہ سے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو با میں ہم ذکر کر چکے تھے سات نام اللہ کے مصاحبت کے الفاظ کے لیے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ استعانت کرتے ہوئے جو رحمان الرحیم ہے اور جو رحیم ہے. تو اللہ کے متعلق ہم نے کہہ دیا تھا کہ علم للذات الواجب الوجود المستجمع لصفات الکمال المنزہ عن النقص والزوال, اس کی تحقیق بھی کی تھی. اب آگے جانا ہے الرحمن اور الرحیم, یہ دونوں صیغے ہیں مبالغے کے. یہ لکھیا الرحمن بھی صیغہ ہے مبالغہ کا, مبالغہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری, کا ماخذ اور منبع اور فاؤنٹین وہ رحمت ہے. لفظ دونوں ڈیرائیو کیے گئے ہیں رحمت سے. رحمان صفت کا تقاضا ہے عموم اور شمول, عموم اور شمول. لا کریم رحم کرنے والا ہے شامل اور عام رحم کے ساتھ, شامل اور عام رحم کے ساتھ جنرالٹی. رحیم رحم ہے خصوصی اور کامل. لا کریم رحم کرنے والا ہے خاص اور کامل رحم. جو پہلے والا ہے وہ کوانٹیٹی وائز ہے, رحمان والا رحم کوانٹیٹی وائز ہے, رحیم والا رحم یہ کوالٹی وائز ہے. کوانٹیٹی وائز رحم کا تعلق دنیا سے ہے, کوالٹی وائز رحم کا تعلق آخرت سے ہے. کوانٹیٹی وائز رحم سارے انسانوں کے لیے ہے, کوالٹی وائز رحم خالص مسلمانوں کے لیے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے تھے یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخرہ, او دنیا کے رحمان اور او آخرت کے رحیم. یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخرہ, او دنیا کے رحمان اور او آخرت کے رحیم. دنیا کے رحمان کا معنی کہ آپ کا دنیاوی رحم سارے انسانوں کو شامل, مسلمانوں کو بھی آپ زندہ رکھتے ہیں کافروں کو بھی زندہ رکھتے ہیں, مسلمانوں کو بھی رزق دیتے ہیں کافروں کو بھی. یا رحیم الاخرہ او آخرت کے رحیم, کہ آخرت میں آپ کی نجات والی رحمت وہ خالص مسلمانوں کے لیے. قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے رحیم. وَكَانَ عام انسانوں کے لیے رحمان ہے, عام انسانوں کے لیے رحمان ہے, لیکن مسلمانوں کے لیے رحمان کے ساتھ ساتھ رحیم بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سات نام اللہ کے الرحمن جو رحم کرنے والا ہے شامل اور عمومی رحم کے ساتھ سارے انسانوں پر, الرحیم جو رحم کرنے والا ہے کامل اور خصوصی رحم کے ساتھ مسلمانوں پر. دوسرا معنی کہ سات نام اللہ کے الرحمن جو رحم کرنے والا ہے دنیا میں عام لوگوں پر, الرحیم جو رحم کرنے والا ہے آخرت میں خاص. الحمدللہ, یہ الحمد یہ مرکب ہے الف لام پلس حمد, ال اور حمد, الف لام ال, اس کے عربی میں کافی سارے استعمالات ہیں. کے لیے جنس مین ماہیت کے ماہیت کے لیے. نمبر دو استغراق کے لیے, استغراق الف غین رے الف قاف. نمبر تری عہد خارجی کے لیے, عہد خارجی کے لیے. نمبر چار عہد ذہنی کے لیے. جنس کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کو بھی حمد کہا جائے, یہ الف لام جب حمد میں داخل ہو گیا تو جس چیز پہ بھی ڈیفینیشن صادق ہو حمد کی وہ ثابت ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ جس چیز کو حمد کہہ دیتے ہیں کہ that's a praise, that is a praise, so that praise must go to Allah سبحانہ وتعالیٰ. آپ انگریزی میں لکھ سکتے ہیں کہ something which is known as praise, it must go, کہ praise کی ماہیت اور نیچر جہاں ثابت ہو جائے it will go certainly Allah, directly or indirectly, either directly or indirectly. آپ کسی مخلوق کی quality کی صفت کر رہے ہیں, indirectly you are praising Allah سبحانہ وتعالیٰ who has given him such a quality. دو استغراق والا, استغراق کا معنی ہے all types of praises are go to Allah. پہلے میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ something which is known as praise it will go to Allah. استغراق کا معنی all types of praises are due to Allah. حد خارجی, praise which is known, someone which is known to someone who speaks and to the addressee as well. یعنی حمد وہ جو بولنے والے اور سننے والے دونوں کو معلوم, بولنے والے اور سننے والے دونوں کو معلوم ہے حمد کی جو کا جو مفہوم. It will go to Allah. حدثینی حمد or praise which is meant by one who speaks is due to Allah. It is known to one who speaks. یعنی جو آدمی کہتا ہے الحمد. اب حمد کا اس کے ذہن میں کیا تصور ہے؟ سبحانہ وتعالی. Ultimately, every types of حمد and praise is due to Allah. سبحانہ وتعالی. دوسرا لفظ ہے حمد. حمد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لغت عربی میں کچھ الفاظ ہیں, ایک ہے حمد, ایک ہے مدح, ایک ہے شکر. شکر, when you pay thanks to someone who has done some good to you, کیے گئے احسان کے بدلے اس کے لیے تعریفی کلمات کہتے ہیں, اس کو شکر کہا جاتا ہے. You do pay thanks to someone who has done some sort of goodness to you, that is called shukr or gratitude, thankfulness or gratitude. It's a type of appreciation. It is on the basis of such a quality. It is not in the control of the person concerned. اب میں کہوں خلیل صاحب آپ کی کمپلیکشن بڑی خوبصورت, اب یہ خوبصورتی یا خلیل کا سٹرکچر یا خلیل کی رنگت یہ اس کے کنٹرول میں تھوڑا ہے, اس میں اس کا کوئی دخل ہے؟ تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مدح. اس کو حمد نہیں کہیں, مدح. ہم آپ کے لیے بھائی عاشق پیدا کرنا کہ ہم کو دعائیں دو, لیکن آج تو باقر اپنا منڈا رکھ رہا ہوں. حمد وہ تعریف ہے, ایسی صفت بھی کی جائے اس ذات کے ذاتی کنٹرول میں ہو, وہ صفت اس ذات کی اپنے کنٹرول میں ہو. اللہ تعالیٰ کی جتنے سارے کوالٹیز ہیں اس میں کوئی چیز اللہ کے ذات میں خارج سے نہیں آئی, وہ اس ذات کی وجہ. اب میرا کمپلیکشن یہ تو اللہ کی جانب سے, صحیح. یہ جو آج وہاں میں بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں, صحیح, اس کا ہینڈسم ہونا یہ ٹوپی کی وجہ سے لگا دی. اللہ کریم کے جو کوالٹیز اس میں کوئی چیز خارج سے نہیں آئی, یہ اللہ کے ذات کی وجہ سے ہے. اس لیے اللہ کی جو تعریف کی جائے اس کو مدح نہیں کہا جاتا, کہا جاتا. تیسری بات شکر, یہ کسی احسان کے بدلے گریٹیچیوڈ ادا کرنے کا نام ہے. یہ احسان کے بدلے اس کو شکر کہتے ہیں. اللہ کریم بھی کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر آپ میرے احسانات کا شکر ادا کریں میں آپ کو اور دوں. صحیح فرمایا فذکرونی اذکرکم, مجھے یاد کرو میں آپ کو یاد رکھوں گا. وشکر, میرا شکر ادا کر ان انعامات پر جو میں آپ کو دے چکا. تو اس کو کہتے ہیں شکر جو احسان کے بدلے کی جاتی ہے, تھینکس, جس کی ہم نے پہلے بات کی, صحیح. لیکن حمد یہ اس ذات کی وجہ سے کی. یہ لکھیں ہم اللہ کی حمد اور تعریف کرتے ہیں اس لیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا, نہیں, اس کو شکر کہتے ہیں. اس لیے کہ اس نے ہمیں زندگی دے دی, نہیں, اس لیے کہ وہ ہمیں رزق دے رہا ہے, نہیں, اس کو شکر کہتے ہیں. ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ ہے, حمد اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہے, کی ذات کی وجہ سے. حمد کے بعد لام آیا ہے للہ, الحمد. اسلام کو کہتے ہیں لام استحقاق, لام استحقاق. آپ انگریزی میں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ praises are due to Allah, are deserved by Allah, are deserved by Allah, سبحانہ وتعالی. اس کا استحقاق ہے. آپ کو احسان نہیں کرے اللہ کے ساتھ جو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کا استحقاق ہے. والدین کے ساتھ ہم جو ان کی خدمت کرتے ہیں ہم کو احسان کر رہے ہیں, استحقاق ہے. الحمدللہ, سارے حمد اور سارے تعریفیں للہ, یہ استحقاق ہے اللہ تعالیٰ کی. تو جب ہم نے کہہ دیا استحقاق ہے اللہ تعالیٰ کی, تو وی آر پریزنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیکاز ہی ہیز کریٹڈ اس, اور ہی از پرووائڈنگ اس پروویژن, ہی ہیز گیون اس لائف, نو, بیکاز ہی از اللہ. وی آر پریزنگ اللہ بیکاز الحمدللہ, سارے تعریف للہ, استحقاق ہے اللہ تعالیٰ کی, استحقاق ہے اللہ. اب یہ ہے ایک دعویٰ, یہ کیا ہے؟ ایک پلی آپ نے اللہ نے لے, صحیح. اس پلی کی دلیل کیا ہے؟ یہ پلی خود اپنی, شیخ مرحوم نے فرمایا آفتاب آمد لے آفتاب, سورج کے وجود پر کسی خارجی ضرورت ہے کہ سورج خود اپنے لیے. آپ کسی سے کہہ دیں سورج ہے روشنی دے رہی ہے, صحیح, وہ کہتے ہیں ثابت کرو, آپ یہاں سے پکڑ لو, صحیح, اس کی خارجی دلیل نہیں. وہ اتنا برائٹ ہے, اتنا الومینیٹنگ ہے, اتنا شائننگ ہے کہ اس کے لیے کسی خارجی دلیل, سورج اللہ کے لیے ہے. کس دلیل کی؟ اسی دلیل. اس لیے ایسے کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ اور دلیل الحمدللہ, دعویٰ الحمدللہ, سارے تعریف ڈیوں ہیں اللہ کے لیے. یہ ایک بات, یہ مزید تائید کروانے ہیں, سپورٹ دیں. رب العالمین, جو رب سارے عالمین کا, تو رب لکھیں, رب ماخوذ ہے ربوا سے, ربوا سے, اور ربوا کا معنی ہوتا ہے ہائٹ. ربوا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہائٹ. سیدہ مریم اور حضرت عیسیٰ دونوں یہ ڈیلٹا میں رہ رہے تھے, تو ڈیلٹا ہوتا ہے ہائٹ, باقی دریا دونوں جانے اور ڈیلٹا ربوا. تو اللہ کریم فرماتے وہ آویناہما الی ربوۃ ذات قرار, وہ جگہ دی ربوا میں ذات قرار, جو بڑا مستقل ربوا تھا اور ابھی تک, وہ ڈیلٹا ابھی تک موجود ہے دریا اردن میں, الی ربوۃ ذات قرار معین اور ایسا یعنی مستحکم جگہ تھی وہ معین, اور وہاں پہ صاف ڈرنکنگ پانی ملتا, وہاں پہ صاف سب کا بھی مزہ تھا, اکانومی کا بھی مطلب پانی کا, ہر جگہ جو جھگڑا ہوتا ہے جنگ میں پانی کا, یعنی نیچرل ریسورسز کا بنیادی دخل ہوتا ہے, یہی کہ نیچرل ریسورسز کا بنیادی دخل ہوتا ہے کیس کے اندر. تو اب رب کا معنی ہائٹ, تو رب کا معنی ایسا پرووائڈر جو انتہائی ہائٹ پر, یہ اس کا ہو گیا لٹل مان, بڑا ذات عالی رب, ایسا پرووائڈر جو بڑا عالی, جو بڑا عالی, ایکسیلنٹ اور ایگزالٹڈ, ایکسیلنٹ اور ایگزالٹڈ پرووائڈر, ایکسیلنٹ اینڈ ایگزالٹڈ پرووائڈر, یہ اس کا لٹل معنی ہوگا. اب عربی میں لفظ رب کے استعمالات یوز ہوتے ہیں, لفظ رب نمبر ایک پرووائڈر میں, سسٹینر دونوں, دو کنگ, تین لارڈ, فور ماسٹر اینڈ اونر, اس لیے عرب کہتے ہیں رب المال, مال پیسوں کا مالک, مال پیسوں کا مالک, سیارہ کار کا, رب الدار اس گاؤں کا مالک, رب الارض لینڈ کا مالک, رب النظارہ عینک کا مالک, رب الساعہ بھی کا مالک, رب الصوب, تو رب کا معنی کیا ہوتا ہے مالک. اب جب یہ لفظ رب ساری دنیا کو مضاف ہو جائے کہ رب العالم یا رب العالمین ساری دنیا کا مالک, تو دیٹس دی اونلی ون انٹیٹی. یا اگر کسی چیز کو مضاف نہ ہو اور آپ نے کہہ دیا رب رب, تو رب جب مطلق وداؤٹ کنڈیشن کہا جائے تو اس سے مراد کون ہوگا؟ صحیح, آپ نے کسی اور پہ اطلاق کرنا ہوگا اگر اسی طرح کسی کو رب کہہ دیا تو, کیونکہ انکلوسیو رب کوئی اور نہیں ہو سکتا. یو کین اون ایوریتھنگ لائک دس نظارہ, دس ساعہ, دس صوب, دس اس فار اس دی کیس اف انٹائر اینڈ ہول ورلڈ از کنسرن, دیٹ ول بی ا ٹوٹلی لائنگ دی انٹیٹی اف اللہ سبحانہ و تعالی. ہاں کیا تھا یہ تو ہماری حماقت, اس کا نام ہوتا ہے عبد الرب, ہم لا رب کہہ دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے ایک آدمی اور مسلمان بھی نام رکھتے ہیں عبد الرب, رب کا بندہ, فضل الرب. اب یہاں تو مصیبت یہ کہ تو لاس نہ پکارتے ہیں. صحیح, اب میں تو اسی لیے مخمصے میں پڑا ہوا ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کے لاس نام تک, کیونکہ یہاں آ کے مصیبت یہ ہو گئی, کیا کہتے ہیں, اب مجھے اتنا بودھر کر دیں, یعنی مینز ایک تو اللہ کا نام اس طرح پروناؤنس ہوتا ہے جو اس کا حلیہ بگڑتا ہے, اب اگر صحیح پروناؤنس کرے اور مس مجھے کہے کہ مسٹر اللہ, تو وہ تو شرک ہو جائے گا. اب میں چکر میں لگا ہوا ہوں, میرا تو تبدیل ہو گیا, بیٹی کا بھی تبدیل ہو, کا بھی تھا, چھوٹے بچوں کا تبدیل, $1800 میں نے کہا کہ سب سے چندہ کرو, ہم نے نام تبدیل کرنا ہے $1800 سے. نہیں, آفتاب رب تو, یعنی آفتاب رب مین خدا کا سورج, لائٹ, آفتاب دیر از دی مینگ اف لائٹ, جس طرح آفتاب خلیل, آفتاب خلیل دی سیم تھنگ, خلیل از آلسو کوالٹی نیم اف اللہ سبحانہ و تعالی, وچ از ناٹ مینشن دیئر ان 99 نیم, بٹ دیٹ از آلسو دی نیم اف اللہ سبحانہ و تعالی. صحیح, تو آفتاب خلیل یہ اللہ کا آفتاب ہے, اللہ کا, ہاں یہی نام نہیں ہوتا, ہوتا ہے جس طرح لاسٹ نیم کا مسئلہ ہوتا ہے, پہلے والا حصہ ہم کاٹ دیتے, جس طرح آپ لالا کے نام سے آپ فضل کاٹ دیتے تو رحمان ہی کہیں, ابھی اس کو دیا تو امریکی والے سارے کہتے ہیں مس رحمان, نہیں کہتے, دیکھیں لاسٹ, یہاں تو لاسٹ ہے. صحیح, کہ لفظ رب جب مطلق وداؤٹ کنڈیشن آ جائے تو اس کا اطلاق ہوگا صرف اللہ تعالیٰ پہ. ماسٹر آف دی انٹائر یونیورس از اللہ, لارڈ آف دی یونیورس از اللہ, کنگ آف دی یونیورس از اللہ, سسٹینر پرووائڈر اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اونر از اللہ. آگے لفظ عالمین, یہ عالمین پلورل ہے عالم کا, عالم کا معنی ہے ورلڈ, اور عالمین کا معنی ہے ورلڈز, ہر کائن کا, کائی اپنی اپنی دنیا ہوتی ہے, انسانوں کی, حیوانوں کی, صحیح, سی ورلڈ, تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف ورلڈز ہیں, جس کے اللہ کریم نے بھی وہ پلورل استعمال کر, کہ انسان ایسا نہیں کہ جو خشکی میں رہتے ان کا رب اللہ تعالیٰ ہے, سی ورلڈ کا کوئی اور, صحیح, جو آباد شہروں میں رہتے ہیں ان کا رب اللہ تعالیٰ ہے, ڈیزرٹ میں جو رہتے ہیں ان کا کوئی اور ہے, شہروں میں جو رہتے ہیں ان کا رب اللہ تعالیٰ ہے, جو جنگلوں میں رہتے ہیں ان کا کوئی اور ہے, زمین پر جو رہتے ہیں ان کا رب اللہ تعالیٰ ہے, جو اسپیس میں ہوتے ہیں جو چیزیں اس کا رب کوئی اور ہے. اللہ کریم نے جب کہہ دیا رب العالمین, فلسفے کی اب لکھی چیز اللہ کی ربوبیت سے باہر نہیں, اب اگر یہاں رب العالم کہہ دیتا تو ہاں ہاں ایک عالم کا یا ایک ورلڈ کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے, باقی ورلڈز بلانگ ٹو سمبڈی ہے, کچھ اور خدا ہے اس. تو جب اللہ کریم نے عالمین کہہ دیا, پلور کہتے جمع سالم, جمع سالم, تو جمع سالم سے ٹوٹ نہیں ہوتی, عربی گرامر میں جمع سالم, ٹیک پلورل یا پلورل انٹیکٹ کہہ سکتے, وہ ٹرم ہے پلورل انٹیکٹ اور انٹیکٹ, تو انٹیکٹ پلورل اس خارج ایک ذرہ بھی خارج سے اللہ, اس کے اللہ عربی گرامر الحمدللہ سارے تعریفیں استحقاق کے اللہ تعالیٰ کے, رب العالمین وہ اللہ تعالیٰ جو رب سارے عالم کا, سارے دنیاؤں کا, سارے ورڈز کا رب, رب العالمین جو رب سارے عالمین کا, الرحمن وہ اللہ تعالیٰ جو رحم کرنے والا ہے. کیپ ان مائنڈ اولین مرتبے کی کتابیں امام بخاری اور امام مسلم کی کتاب, یا وہ کتابیں جن میں احادیث جمع کیے گئے ہوں ان دونوں کے شرائط کے مطابق, جیسے امام حاکم کا مستدرک, مستدرک کتاب کا نام, امام حاکم کا مستدرک, پھر اس کے بعد ان کتابوں میں انہوں نے اپنے شرائط کے مطابق صحیح احادیث کو جمع کر دیا ہے. یہ اپنے شرائط کا لفظ لکھیں. ان اماموں نے اپنے شرائط کے مطابق صحیح احادیث جمع کر دیے ہیں, کیونکہ ان کے آپس میں بھی شرائط پر اور کنڈیشن پر اختلاف ہوتا ہے. چیز امام بخاری کے نزدیک شرط ہوتا ہے, امام مسلم کے نزدیک حدیث صحیح کے ہونے کے لیے وہ شرط نہیں ہوتا. نمبر پہ وہ کتابیں جس میں حدیث صحیح اور حدیث حسن دونوں قسم کے احادیث جمع ہوتے ہیں. مثال ابو داؤد یا سنن ترمذی یا سنن نسائی, کسی قسم کی کتابیں حدیث صحیح حسن اور حدیث ضعیف تینوں قسم کی جمع ہوتی ہیں, لیکن وہ محدثین اس پر مارک لگا دیتے ہیں, کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث یہ جو ہے یہ ضعیف ہے, اس کا ضعف کس قسم کا ہے, پر وہ اپنے آبزرویشن لگا دیتے ہیں, اپنا تحفظ اور ریزرویشن لگا دیتا ہے. اب آپ لکھیں انواع الکتب بکس. نمبر ون الجامع قسم کی کتابوں میں قائد تیر کتاب و اخلاق مناقب صحابہ, صحابہ کے متعلق حضور نے جو باتیں کی مناقب صحابہ تنمین کے کیا کچھ حضور حضرات والسلام نے مستقبل کے متعلق جو باتیں کی یہ ہوگا something like that جو پیپر آپ لے آئے. بتن اشرات, اشرات مین قیامت کے علامات, اشرات یہ ٹرمز ہیں قیامت کے علامات. سیر کا معنی اقوامی قوانین کے متعلق حدیث جمع. ایک کتاب حدیث کا ایسا ہو جس میں چیپٹرز ہوں اس سارے قسم کے, تو اس کتاب کو محدثین کے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ جامعہ. کیا کہتے ہیں؟ جامع. اس حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو جامع کہتے ہیں, امام بخاری کی کتاب کو جامع کہتے ہیں, امام ترمذی کی کتاب کو بھی جامع کہتے ہیں. تو S-U-N-A-N سنن قسم کی کتابوں کو سنن کہتے ہیں. وہ کتابیں ابواب کی ترتیب ہی انداز سے ہو, فقہ ہی انداز سے, ویئر دی آرڈر آف ویریس چیپٹر از آن دی بیسز آف فقہ, آن دی اکارڈنگ ٹو فقہ. اب فقہ میں ابتدا جو ہوتا ہے فقہ میں وہ وضو سے ہوتا ہے, کیونکہ سب سے پہلا فریضہ جو مسلمان کا ہوتا ہے نماز, اور نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وضو سے. وضو کے بعد پھر نماز, نماز کے بعد پھر روزہ, روزے کے بعد پھر زکات, زکات کے بعد پھر حج, پھر فیملی لائف شروع ہو جاتی, پھر نکاح, پھر اسی کے بعد طلاق, صحیح, اور اسی کے ساتھ بچوں کی حضانت, صحیح, بچوں کا لک آفٹر, پھر اسی سے آگے جا کر باہر معاشرے کے معاملات, بیو, بزنسز, ٹرانزیکشن, صحیح. تو فقہ میں ترتیب ابواب کی اس طرح ہوتی ہے جس محدث نے احادیث میں اپنی کتاب کی ترتیب یہ رکھی ہو اس کی کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ سنن. کیا کہتے ہیں؟ سنن. اس حوالے سے امام ترمذی کی کتاب کی دوسری صفت سنن ہے. ایک تو اس کی صفت ہے جامع, یہ جامع کا معنی کہ وہ سارے قسم کے آٹھ قسم کے احادیث اس نے جمع کر دیے, اور نمبر دو اس نے ترتیب وہ رکھی ہے جو فقہا رکھتے ہیں اپنے کتابوں کے, سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی. تین انید پلورل ہے, اس کا مفرد ہے مسند. مفرد کیا ہے؟ مسند. اس میں حدیث صحابہ کی ترتیب سے جمع کیے جاتے, صحابہ کی ترتیب, یعنی وہاں وہ ابواب نہیں کہتے کہ وضو کے متعلق حدیث لائیں گے, پھر نماز کے متعلق حدیث لائیں گے, نہیں, وہاں پہ چپٹر ہوگا روایات ابی بکر, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنے احادیث مختلف ابواب میں نقل ہیں تو وہ ابو بکر کے عنوان کے تحت وہ جمع کر دیتے ہیں. پھر روایت عمر الفاروق, کہ عمر فاروق سے کیا کیا روایت, روایت عثمان ابن عفان, روایت علی ابن ابی طالب, روایات معاویہ, روایت عبداللہ ابن عباس, روایات ابو ایوب انصاری, روایات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. ایسی کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کی ترتیب سے وہ حدیث کو جمع کر دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مسند. جس طرح مسند احمد, احمد کی کتاب ہے مسند احمد, مسند ابن عساکر, ابن عساکر, مسند ابو حنیفہ, تو مسند امام اعظم بھی کہتے ہیں ابو حنیفہ. بہت سارے ہیں مسانید, فار ایگزامپل جم قسم کی کتابیں احادیث کی, اس کو کہتے ہیں معجم. اس میں عندے کا محدث شائخ کی ترتیب سے حدیث جمع کیے گئے ہیں. مثلا لک, فار ایگزامپل زیشان, اس نے کچھ احادیث میرے سے سیکھی, کچھ احادیث اس شیخ سے سیکھی, کچھ احادیث اس سے سیکھ لی, اس کے 15-20-25-30 علماء اور مشائخ ہیں حدیث, حدیث کچھ روایت میرے سے لی, کچھ دوسرے شیخ سے لی, کچھ تیسرے شیخ سے لی, صحیح, اور مختلف ابواب میں لے لی, مختلف ابواب میں لے لی. تو وہ وہاں لکھتا ہے روایات عن شیخ فلان, میرے وہ احادیث جو میں نے فلاں شیخ سے لے لیے ہیں. تو مختلف ابواب میں ہوتے ہیں, وضو میں ہوتے ہیں, نماز میں ہوتے ہیں, نکاح میں ہوتے ہیں, طلاق میں ہوتے ہیں, جہاد میں ہوتے ہیں, بزنس میں ہوتے ہیں, پارٹنرشپ میں ہوتے ہیں, رہن میں ہوتے ہیں, مارگیج میں ہوتا ہے, لیز میں ہوتا ہے, فلاں فلاں مختلف قسم کے احادیث, لیکن ایک شیخ سے لیے ہیں تو اس کا ایک چیپٹر بنا دیتا ہے, پھر دوسرے شیخ کا نام لکھ لیتا ہے کہ فلاں سے جو روایت میں نے لے لی ہے, پھر تیسرے شیخ کا نام لکھ لیتے ہیں. تو ایسے کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ معجم. صحیح, کیا؟ معجم طبرانی. معجم اگزامپل تو بہت سارے حدیث کی, تو سینکڑوں کتابیں ہیں. معجم طبرانی. سیل, لوگوں نے دین کو مسخرہ بنا, سیل پلورل آف مرسل. پہلے تو مرسل کی تعریف لکھیں. مرسل حدیث ہے کوئی تابعی, کوئی تابعی یا صحابی یا واسطہ رسول پاک سے روایت کرے. Now حسن بصری, that is known that حسن بصری himself he was not a صحابی, he never met رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Yes, he was student of سیدنا علی, he was student of سیدنا علی. عطا ابن ابی رباح, he never met رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. He was a great scholar and great محدث and also a great faqih, but he was a student of sahaba, not a direct student of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But now when he relates a riwayah or a hadith, he relates it directly from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it means that he is dropping someone in between. Bazen kyunki usne to Rasulullah se direct kuch liya nahi, to direct kuch liya nahi, to wo apne sheikh ka naam nahi zikr kar raha. For example Ali ka naam nahi le raha jisne usko ye hadith batayi, jisne usko ye hadith batayi. To jahan pe ek tabi'i, tabi'i ke liye to ye understood hai, تابعی کے لیے یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ جب ڈائریکٹ رسول اللہ سے نقال روایت کرتا ہے تو اٹ مینز کہ صحابی کو ڈراپ کرتا ہے درمیان, وہ صحابی کو ڈراپ کرتا ہے. جونیئر صحابی, کیا جونیئر صحابی, وہ ایک ایسے حدیث کو نقل کرتا ہے جس زمانے میں وہ یا تو پیدا نہیں ہوا تھا یا ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. تو یہ جونیئر ون, یہ جونیئر ون, لائک انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. جونیئر صحابی عمر کے اعتبار مدینہ میں پیدا ہوئے, مدینہ میں پیدا ہوئے, صحیح. اب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مکے کا کوئی واقعہ ذکر کر رہا ہے, کہاں کا, مکے کے دور کا کوئی واقعہ ذکر کر رہا ہے, اٹ مینز کہ ہی از ڈراپنگ اے سینئر صحابی دیئر فرام, جس نے اس کو بتا دیا, جس نے اس کو واقعہ یا رسول اللہ کی یہ بات بتا دی ہے جو مکہ میں واقع ہوئی ہے, کیونکہ یہ تو وہاں نہیں تھا, یہ تو جونیئر عمر کا آدمی ہے, صحیح. تو اس کو کہتے, ایک کو کہتے مرسل, تو جب مرسل مطلق ذکر ہو جائے تو وہ تابعی کی روایت ہوتی ہے. دوسرے کو کہتے مرسل صحابی, یہ دوسرے قسم کا, جو جونیئر صحابی نقل کرتا ہے اس کو کہتے مرسل صحابی, مرسل, اور دوسرا ہے مرسل صحابی. تو تب جب اب وہاں پروسیڈ کریں گے تب پھر پتہ لگ جائے. تو اب مرسل جب مطلق کہا جائے تو اٹ مینز کہ کوئی تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کر رہا ہے, while that is understood that he has never got that hadith directly from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, somebody he is dropping there in, who is a sahabi who got that hadith from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and he conveyed the same to this tabi'i, صحیح. لیکن ایک جونیئر صحابی ایک ایسی بات کو ذکر کر رہا ہے جس زمانے میں وہ تھے نہیں, جس زمانے میں وہ تھے, اور وہ ڈائریکٹ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کر رہے ہیں, ڈائریکٹ رسول اللہ, اور وہ یہ بھی نہیں ذکر کر رہا حدثنی رسول کہ مجھے رسول اللہ نے وہ بات بتائی. اگر رسول اللہ نے بتائی پھر وہ مرسل نہیں رہتا. یعنی واقعہ تو جب ہوا ہے جب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نہیں تھے, صحیح, لیکن رسول اللہ نے اس کو بتا دیا کہ مکے میں ایک بار ایسا ہوا ہے, اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈکلیئر کر دیا کہ حدثنی رسول اللہ, پیغمبر نے مجھے بتا دیا کہ مکہ میں ایک بار ایسا ہوا. اب یہاں وہ کسی کو ڈراپ نہیں کر رہا, اس لیے کہ جو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن وہ کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہاں پہ یہ سٹریس نہیں, یہ واضح نہیں کہ حضور نے اس کو فرمایا یا کہیں فرما دیا تھا جو اس کو کسی صحابی نے بتا دیا, صحیح. تو جہاں پہ یہ بات ہوتی ہے اور واقعہ ایسے زمانے کے ہو جب انس موجود نہیں تھے, تو اس کو کہتے ہیں مرسل صحابی. کیا کہتے ہیں؟ مرسل صحابی. تو کچھ علماء اس قسم کی احادیث جمع کرتے ہیں مراسیل, مراسیل. امام ابو داؤد نے کتاب لکھی ہے مراسیل ابو داؤد, اس کے کہتے ہیں ابو داؤد. نہیں دینا یہ, آپ نہیں دیں, یہ آپ نہیں دیں, وہ آپ کا کٹا ہو جائے. ایک دوسرا قسم ہے, نمبر تین, غرائب, جمع ہے غریب کا, غرائب جمع ہے غریب کا. ایسی کتاب شیخ کی روایات کو جمع کیا گیا ہو کہ اور نے روایت نہ کی ہو, یعنی حادیث ہیں لیکن جو شیخ نے روایت کی ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی اور راوی موجود نہیں ہے, تو ایک عالم نے اپنے شیخ کی ایسی روایت کو ایک جگہ, یعنی فار ایگزامپل میں نے آپ کو 10 حدیث روایت کی, اس میں 8 ایسے ہیں کہ یہ آپ کو کسی روایت کی, کسی تیسرے نے بھی روایت کی ہے, اس کو میرے غرائب نہیں کہا جاتا. غرائب, غرائب بھی یونیک, صحیح. اگر آپ نے ایک حدیث ایسی لی ہو جو صرف میں نے روایت کی ہو, کسی اور کو معلوم نہ ہو, اور آپ نے اس قسم کی احادیث کو جمع کر دیا کہ ہمارے شیخ نے ہمیں یہ احادیث بیان کی ہیں جو ہم نے اپنے دور تعلم میں اور طالب علمی کے زمانے میں کسی سے نہیں سیکھے, صحیح, اور آپ نے ان احادیث پر مشتمل کتاب تیار کر دیا, چھوٹا سا ہوگا تو اس کو کہتے ہیں غرائب, صحیح. غرائب ابھی ہو رہے رہا, فار ایگزامپل نمبر 7 افرادات, کو تو آپ جانتے ہیں افرادات, یہ حدیث کام ہے, اس کو جس نے آپ کو لٹانا ہے تبھی چھوڑنا ہے, یہ تو ایک بار سمجھ میں نہیں آئی, یہ آپ 10 بار ایک دوسرے کے ساتھ ریپیٹ بھی کریں گے, ٹھیک ہے. المفردات, ایسی کتاب ایک ہی شیخ کی روایات جمع ہو, شیخ کو شیخ کی روایات جمع ہو, صحیح. مثلا مفردات علی ابن المدینی, ابن المدینی امام بخاری کے استاد, صحیح. اگر کسی شاگرد نے علی ابن المدینی کے حدیث کو جو اس سے لی لی اس کو جمع کر دیا تو اس کتاب کو کہتے ہیں مفردات علی ابن المدینی. وہ حدیث کسی اور نے بھی نقل کی ہو لیکن آپ نے اس شیخ سے, آپ نے پہلے والے میں اس میں فرق کیا کہ سابقہ والا جو ہے غرائب, وہ ایسی حدیث ہے جو کسی اور شیخ نے نقل نہیں کی, یہ دوسری والی ایسے ہیں کہ وہ ایسے حدیث دوسروں نے بھی نقل کیے لیکن آپ نے اس شیخ سے کی. نمبر 8, حرج. احادیث کو کسی کتاب, کسی کتاب کے روایات کو کتاب کے سند سے مختلف ناد کے ذریعے. لک, اب امام مسلم رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی, ہر ایک حدیث کی ایک نیریشن چین. امام مسلم فرماتے ہیں مجھے میرے شیخ نے یہ روایت کی, اس کو اس کے شیخ فلاں نے روایت کی, اس کو اس کے شیخ فلاں نے روایت کی, اس کو اس کے شیخ فلاں نے روایت کی. اب احادیث کا جو متن اور ٹیکسٹ ہے وہ کسی عالم نے وہی لے لیا, لیکن سند اس کا وہی نہیں جو امام مسلم نے نقل کیا, کیونکہ اس عالم نے وہی حدیث کسی دوسرے سند سے حاصل, وہی ٹیکسٹ کسی دوسرے نریشن چین سے حاصل کر دیا ہے. تو ایسی کتاب اگر اس انداز سے جمع, مثلا ابو حوانہ, امام ابو حوانہ اس نے ایک کتاب جمع کی ہے جس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی روایات جو اس کو دوسری سند سے مل گئی ہے, امام مسلم کی کتاب کی ایسی روایات جو اس کو ابو حوانہ کو دوسرے سند سے مل گئی ہے, اس نریشن چین سے نہیں, ایک دوسرے نریشن چین سے, تو اسے جمع کر دیا, اس کو کہتے ہیں مستخرج ابو حوانہ. مستخرج ابو حوانہ کے شرائط پر ہوئے ایسے روایات اپنی کتاب میں نقل نہ کیا. لک, اب امام بخاری نے اپنے لیے کچھ شرائط رکھے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں کیسی حدیث کو, یعنی امام بخاری نے یہ روایت یہ شرط نہیں رکھی کہ میں نے سارے صحیح حدیث کو نقل کر, نہیں, اس نے کرائیٹیریا اپنے لیے رکھ لیا, جس طرح آدمی پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھتا ہے تو اپنے لیے ایک اسکیچ بنا لیتا ہے, ہم اسے کہتے ہیں عربی میں خطۃ البحث, صحیح, کیا آپ کے پی ایچ ڈی. اب امام بخاری نے اپنی کتاب کے لکھنے کے لیے ایک اسکیچ بنا لیا کہ میں حدیث کو نقل کروں گا جس میں یہ شرط ہو, یہ صفت ہو, یہ صفت. اب اس کے پاس ڈھیر سارے حدیث تھے, 100,000 سے زیادہ صحیح حدیث تھے اس کے, صحیح, لیکن اس نے اپنی کتاب میں صرف 4,000 جمع کر, اگر ریپیٹیشن کو نکالیں تو کتنے بنتے, 4,000 بنتے ہیں. اب شرائط تو اس کے انڈرسٹوڈ ہیں, کوئی عالم بعد میں آیا اس نے انہی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے دیگر ایسے احادیث جمع کر دیے جو امام بخاری کے شرائط پر پورے اترتے تھے, لیکن اس نے اپنی کتاب میں نہیں لکھے, کیونکہ وہ سارے حدیث کو جمع نہیں کر سکتا, اس کے شرائط اس میں موجود تھے, اس کے کنڈیشن اور صفات اور کوالٹیز ان حدیث میں موجود تھی, لیکن وہ ساروں کو جمع نہیں کر سکتا تھا. تو ان باقی ماندہ احادیث کو کسی عالم نے اسی شرائط کے اساس پہ جمع کر دیا, تو ایسی کتاب کو کہتے ہیں مستدرک. امام حاکم ایک عالم ہے, اس نے امام بخاری کی ایسی روایت کو جمع کر دیا, اور اس کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتا لگ گیا کہ عبادت کا پہلا تصور ہے انتہائی عاجزی کرنا. پہلا تصور کیا ہے؟ انتہائی عاجز. تو جب آپ عبادت کرتے ہیں تو وہاں پہ تکبر کا عنصر نہیں ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ عاجزی کا عنصر ہونا چاہیے, عاجزی کا. اس لیے علماء نے ننگے سر نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے, کیونکہ وہاں تکبر ٹپکتی ہے. وہاں کیا ہوتا ہے, فار ٹائم بینگ اف یو کین ڈو دیٹس الاؤڈ اینڈ پرمیسیبل, بٹ دین ڈونٹ میک اٹ ایز اے روٹین بزنس, تکبر ٹپکتی ہے. یہ جو حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بڑے اسٹرکٹ ہیں اس مسئلے میں, اس مسئلے, کیونکہ اتنا لمبا شلوار جس میں آپ کے ٹخنے وہ ڈکے ہوئے چھپے ہوئے ہوں, صحیح, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإنها من المخیلہ, یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے. فإنها من المخیلہ, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے. اب تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ کسی دوسرے آدمی کو آپ کے متکبر ہونے کا پتہ نہیں لگتا, وہ تو نشانات سے معلوم کرے گا کہ آپ متکبر ہیں کہ نہیں, صحیح, کیونکہ تکبر تو قلب و دماغ کی ایک چیز ہے جس کا پتہ کس کے, اللہ تعالیٰ کو ہے, جس کا پتہ کس کو ہے, اللہ. اس لیے اس کے جو نشانات ہیں اسی کو اوائڈ کرنا ہے, اس کے جو نشانات حضور نے بتائے اسی کو. تو امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں مکروہ تحریمی ہو جائے گا اگر آپ, صحیح, بازن میں آگے, بازن میں آگے کہ دیکھیے اس بوڑھے کا اپروچ بڑا عجیب تھا, وہ کہتے ہیں جو چیز آپ کو دوسرے آدمی کو نہیں معلوم ہو سکتا, یو کین ناٹ اپلائی یور اون مائنڈ, او آئی ڈونٹ ہیو اینی ٹائپ آف تکبر, برادر دس از ناٹ یور ایشو آر یور میٹر, یو نو وٹ آئی ایم سیئنگ, سائنز آر دیئر, مارکس آر دیئر, صحیح, وہ سائنس بتاتے ہیں, وہ سائنس. اور دیکھیے اگر حضرت عمر جیسے آدمی سے, حضرت عمر جو روزانہ اپنے عام سپاہی کو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام سپاہی کو جو حکومت کے کام میں ہوتا روزانہ وہ ایک لیمب دیا کرتا تھا, کیا, کہ اپنے فیملی کو کھلاؤ, جو آپ کے پاس آتے ہیں ان کو کھلاؤ, خود بیرنی کی روٹی وہ سرکے کے ساتھ کھایا کرتے تھے, جو کی روٹی کس کے ساتھ, سرکے کے ساتھ کھایا کرتے تھے. ایک بار اس کے جو ذاتی نوکر تھے حضرت اسلم, اس نے کہا حضرت سپاہی روز لیم اور آپ نے ہمارا بیڑا بھر کر دیا, جو کھلا کھلا کر, اس نے کہا وہ اس میں بگوئے بھی وہ حلق سے نیچے گزرتی نہیں, صحیح. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات کی, حضرت عمر نے بڑی پیار, اس نے کہا میرا جو اسٹیٹس ہے خلیفہ کا وہ ویل نون اسٹیٹس ہے, مجھے لوگ ویسے بھی عزت دیتے ہیں چاہے میں جو کچھ بھی کہوں, میرا سٹیٹس اتنا بڑا ہے کہ میں جو کچھ بھی کہوں مجھے لوگ عزت, اور آپ کو اس لیے عزت دے دیتے ہیں کہ آپ میرے پرسنل اسسٹنٹ ہیں. اسے نہیں سمجھے کہ آپ میرے پرسنل نوکر ہیں. کیا میرے پرسنل؟ تو خلیفہ کا پرسنل اسسٹنٹ یا سبحان اللہ فوراً فور. تو اب اس کی تو آپ نے لیکن فرمایا کہ یہ جو کارندے ہوتے ہیں حکومت کے, لوگوں کی نظر میں ان کی عزت بڑھانے کے لیے میں ان کو اچھا کانا دے دیتا ہوں تاکہ ان کی اسٹیٹس برقرار رہے. کیونکہ اگر وہ معزز نہیں رہے عوام کے نظروں میں, لوگ خاکن سے ڈریں گے یا خاکن کے فرمان کو مانیں گے. اس آدمی کا اپروچ کیا جی. لیکن وہ حضرت عمر رضی اللہ جس کی شان تو تواضع اور عاجزی کی اپنی ذاتی یہی تھی, حضور اطلاعات والسلام نے اسپیشلی اس سے کہا یا کو ابن الخطاب و اسبان النظام, اور خطاب کے بیٹے. حضور اطلاعات والسلام کو جب غصہ آ جاتا تو آدمی کے باپ کا نام دے دیتا. کیا لے دیتا آدمی؟ اب حضور اطلاعات والسلام کسی کو گالی توڑی تھے یا سبحان اللہ بعد اللہ, یعنی وہ کہہ رہے تھے باپ کا نام لیتے تو وہ آدمی سمجھ جاتا حضور اطلاعات والسلام میری کسی حرکت سے غصہ ہو گئے ناراض ہو گئے اس لیے میرے باپ کا نام لیا, حالانکہ میرا نام اسے آتا ہے. تو حضور اطلاعات والسلام نے اس سے کہہ دیا یا کہ اپنا خطاب وہ خطاب کے بیٹے یا وہ اس بار رضا. یہ تانے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری عمر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ نصف ساق سے, نصف ساق یعنی آدھے سے, اسی سے نیچے میرا کمیز شلوار نیچے نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہاں تک رکھتے تھے اپنے تہبن, اس سے نیچے. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شان کچھ اور, حضرت ابوبکر کیونکہ بعض اوقات یہ ویسٹ, یہ ویسٹ ہوتا ہے نا, اس ویسٹ کا ساخ کسی کا ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ یہاں مضبوطی سے یعنی ٹائی بھی کریں وہ نیچے گرتا رہتا ہے. وہ ویسٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو ہڈی ہے نا, یہ ہڈی وہ اس کو رکوا نہیں سکتی تو وہ نیچے گرتا رہتا ہے. اور نیچے یہ اسٹرکچر کی بات ہوتی ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مسئلہ تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ہر وقت لگے رہتے کہ اس مصیبت سے چھٹکارا ملے. صحیح, حضور اسرات والسلام نے اس کو نوٹس کیا تو حضور اسرات والسلام نے اسے کہا یا ابوبکر لست بذاکا, آپ کے لیے ایکسکیوز ہے. صحیح, آپ وہ نہیں جو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں, آپ وہ نہیں جو تکبر. تو یہ ایکسیپشنل کیس تھا ابوبکر کا رضی اللہ تعالی عنہ. بعد میں آ گئی تو عبادت میں مکمل عاجزی کرنا, عاجزی سے عبادت کرنا نمبر ایک. نمبر دو, عاجزی ایسی نہیں کہ کوئی آپ کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑا ہوا ہے اور آپ بڑے عاجز ہیں. نو, بیکاز آف یور عقیدت اینڈ لو یو ہیو وتھ اللہ, آپ کی وہ عقیدت اور محبت جو اللہ کے ساتھ ہے اسی نے آپ کو عاجز بنا دیا ہے, جنہیں آپ دلی طور پر کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی آپ کو پریشرائز کر رہا ہے یا فورس کر رہا ہے, نہیں, آپ دل کی گہرائیوں سے یہ عاجزی کر رہے ہیں. تو دوسری چیز, اور تیسری چیز کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. کیونکہ یہی عاجزی, یہ آپ لکھیں کہ وہ حرکات جو عبادات کے ساتھ خاص ہیں اگر کسی اور کے لیے کیا جائے تو وہ شرک تصور ہوتا ہے. وہ عبادات, وہ حرکات جو عبادات تصور کیے جاتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیے جائیں تو وہ شرک ہو جائے گا. دیکھیے اب یہ ایک حرکت ہے, مجھے دیکھیں, لک ایٹ می, یہ ایک حرکت ہے. یہ کون سی حرکت ہے؟ عبادت والی. یہ کس کے لیے کرنا ہے؟ اب اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے آپ اس طرح کھڑے ہو جائیں تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ حرکت, یہ عبادت ہے. اگر یہ حرکت آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کریں تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. یہ سجدہ کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ حرکت عبادت کے ساتھ خاص ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کرے تو کیا ہوگا؟ شرک. طواف کرنا یہ کیا ہے؟ ذرا دور سے, یہ حرکت ہے اور کون سی حرکت؟ عبادت ہے. اگر وہ طواف اللہ کے گھر کے علاوہ کہیں اور کریں تو وہ شرک ہو جائے گا. کہیں اور کریں وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. بات ذہن میں آ گئے؟ ابھی بات ذہن میں آ گئے؟ ابھی یو کین اپلائی ٹو اینی بیئر. بات ذہن میں آ گئے کہ نہیں؟ صحیح. زمزم کا پانی پینا, زمزم کا پانی پینا, یہ ایسا نہیں کہ ہم پانی پیتے ہیں, یہ عبادت ہے. یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. صحیح. تو طواف کے بعد ہم زمزم کا پانی پیتے ہیں. اب کسی اور جگہ کا پانی پینا اس نیت سے, یہ شرک ہو جائے گا. بھائی پانی پیئے کوئنچ آف تھرسٹ. صحیح. اور چاہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیرے کے کنویں کا پانی ہو یا شیخ عبد القادر جیلانی کا, اٹ ہیز نتنگ ٹو ڈو وتھ تبرک. صحیح, بس پانی ہے اور کیا ہے؟ نتنگ ٹو ڈو. صحابہ کی عبادت کرتے ہیں تو چوتھی بات, فی متابعت النبی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر. تو یہ لکھیں کہ اگر عبادت آپ کرتے ہیں لیکن نبی کا طریقہ نہیں, ایدھر ایکسپریس اور امپلائڈ اور ڈیرائیوڈ, اصل صاحب یہ تینوں لفظ دیکھیں, کہ وچ از ناٹ اے نون طریقہ ان شریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایدھر ایکسپریسلی اور امپلیسٹلی اور ڈیرائیوڈ بائی اے جیورسٹ, کہ وہ طریقہ نہ تو ایکسپریسلی ذکر ہے نہ امپلیسٹلی, اور نہ کسی فقیہ نے اس کو ڈرائیو کیا ہے. وہ تو دم کھانا وہ علیحدہ چیپٹر ہے, وہ تو علیحدہ چیپٹر ہے. یہ پانی ہے باقر صاحب کی تبرک ہے, یہ صحیح تو ٹھیک ہے, یہ منرل واٹر ہے لیکن اس میں تبرک کوئی نہیں, صحیح ہے منرل واٹر ہے, سائنٹیفکلی دیٹس اے گڈ ون. آئی ڈونٹ نو کہ باقر کہاں سے لاتا ہے لیکن ہے گڈ ون. میں انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر رہا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے دے, صحیح. اور یہ جب بھی لاتا ہے تو یہ کہتا ہے حضرت یہ سیل ہے کیونکہ اس کو اپنے بھی شک ہوتا ہے. وہ آتے ہی جب بوتل مجھے دماتا ہے کہتے ہیں حضرت سیل ہے, ممکن ہے اس کے پاس سیل کرنے کی مشین بھی ہو, ہے تو بھائی انجینئر. تو اب کوئی طریقہ جو نہ ایکسپریسلی شریعت میں ہو, نہ امپلائڈلی شریعت میں ہو, نہ ڈیرائیوڈ ہو, تو وہ بدعت تصور کیا جائے گا. عبادت کا ایسا طریقہ نکالنا جو نہ ایکسپریسلی شریعت میں ہو, نہ امپلیسٹلی ہو, نہ ڈیرائیوڈ بائی اے جیورسٹ ہو, تو کیا ہوگا؟ دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ اے بدعت. اب دیکھیے ایک ہی ڈیفینیشن سے سب کچھ واضح ہو گیا. ایاک نعبدو و ایاک نستعین, اور خاص آپ سے امداد مانگتے ہیں. تو اب آپ لکھیں کہ امداد مانگنا ہے دو طریقوں سے, ایک ان فزیکل ورلڈ اینڈ دی سیکنڈ ون ان میٹا فزیکل ورلڈ. فزیکل ورلڈ میں ہم امداد مانگتے ہیں, سجاد سے کہہ دیتے ہیں آئے ذرا یہ میز اٹھاتے ہیں. اب یہ شرک توڑا ہے, یہ تو فزیکل ورلڈ ہے, صحیح. باقر سے کہتے ہیں یہ آپ مجھے ذرا ایک رائڈ دے دیں, راس پر جانا ہے کہیں جانا ہے, اب یہ شرک توڑا ہے جو میں اس سے یہ اعانت مانگ رہا ہوں, کیونکہ یہ کیا ہے؟ فزیکل ورلڈ, عالم اسباب جسے کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ فزیکل ورلڈ مین عالم اسباب. عالم اسباب میں نہ صرف یہ کہ یہ جائز ہے بلکہ یہ اچھا کام ہے اگر آپ کوئی آپ سے امداد مانگے اور آپ اس کو سپورٹ کریں, یو وڈ بی ریوارڈڈ بائی اللہ. لیکن ہوتا ہے میٹا فزیکل ورلڈ, جہاں اسباب کی بات نہیں ہوتی, جہاں اسباب کی بات نہیں ہوتی. مثلا یہ کہ میں کسی سے کہہ دوں کہ مجھے بچہ دے دیں, کوکر لے اور پتھر دیں, صحیح, چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو اس کے ساتھ. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ حضرت آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے سارے بچہ دے دیں. اب دعا کا مقصد یہ کہ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے, اینڈ وی ہیو ٹو میک دیٹ ریکویسٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی, بٹ سم ون ہو ہیز ریٹن بٹ کلوز کنیکشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالی ان دی آئز آف فادر, کہ بھائی یہ مذہبی آدمی ہے, اس کا کنیکشن اللہ سے ذرا مسجد میں بیٹھا رہتا ہے فلاں فلاں, تو اس سے کہہ رہتے ہیں صحیح کہ حضرت ہمارے لیے دعا کریں. اب وہ اس سے حضرت سے نہیں کہتے کہ آپ مجھے بچہ دے دیں, صحیح. ایک پیر صاحب کے پاس ایک آدمی آیا تھا, سال بھر رہا, تو سال کے بعد پیر صاحب نے اسے کہا کہ آپ کیسے آئے ہیں؟ اس نے کہا جی مجھے بچہ چاہیے. تو اس نے کہا شادی کی ہے؟ پیر صاحب نے کہہ دیا شادی کی ہے. تو اس نے کہا شادی کی ہو تو آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فزیکل ورلڈ میں سب کچھ برابر. تو اس نے کہا کہ اپنے تو ہی بچہ لانا چاہتا. پیر بھی بڑا عجیب تھا کہ اپنے گان پہ ہی بچہ لانا چاہتا, پھر بس بس شادی کرو پھر آؤ, اسباب کی دنیا کو پوری کرو تو پھر آئے تو ہم دعا کریں گے, صحیح. کمیٹا فزیکل ورلڈ میں آپ نے ریکویسٹ کرنا ہے اونلی اللہ سے, آپ نے ریکویسٹ کرنا ہے اللہ سے, صحیح. تو اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ نہیں, اسباب آپ کریں گے, اسباب آپ پیدا کریں گے, صحیح, اور اس پر نتیجہ مرتب کرنا اللہ, یعنی شادی آپ کریں گے تو پھر کہیں گے خدا عندہ مجھے اولاد دے دیں, خدا عندہ مجھے اولاد دے دیں. اسباب آپ پیدا کریں گے پھر اللہ سے مانگے خدا عندہ میری شادی کروا دیں, شادی کے کچھ بندوبست ہو جائے, صحیح. بزنس آپ شروع کریں گے پھر اللہ سے مانگے خدا عندہ اس بزنس میں کامیابی دے دیں, صحیح. اور آپ بزنس شروع نہیں کرتے ہیں, کہتے ہیں خدا عندہ میں کامیابی دے دیں, ایسا یہ ناممکن ہے, امپاسبل. یعنی آپ اسباب کی دنیا میں حرکت کریں تو اللہ سے نتیجہ مانگیں. بازار میں آ گئی, تو اس کو کہتے ہیں استعانت. ایاک نعبدو, خاص آپ کے بندگی کرتے ہیں, وہ ایاک نستعین, اور خاص آپ سے امداد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط والمستقیم, اہدنا الصراط والمستقیم. اب اہدے اس کا ماخذ ہے ہدایت, کیا ہدایت, اور ہدایت کے دو ڈیفینیشن ہیں, یہ لکھیں آپ, ہدایت کے دو ڈیفینیشن ہیں. ایک راستہ دکھلانا, دی پاتھ ٹو سم ون. دوسرا ڈیفینیشن ہدایت کا, ایصال الی المطلوب, مقصد تک پہنچانا, ٹو ٹیک ہم ٹو دا فائنل ڈیسٹینیشن, ٹیک ہم ٹو دی فائنل ڈیسٹینیشن. یہ ہدایت کا دوسرا معنی ہے. جو بیرے والا ہے, یہ کام ہے نبی کا یا کسی بھی دعوت والے کا, یہ کام ہے نبی کا. وہ کیا کرتا ہے؟ راستہ دکھا دیتا ہے, لیکن فائنل ڈیسٹینیشن تک کوئی نہیں پہنچا سکتا. وہ کون پہنچاتا ہے؟ اللہ. تو اس لیے یہاں, یعنی اب رسول نے تو ہمیں راستہ دکھا دیا, اسی راستے پر ہم چل رہے ہیں, فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچیں گے یا نہیں دیٹ از بیسڈ آن دی توفیق گیون بائی اللہ. اس لیے تو بار بار ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, خداوندہ وابستہ رکھا کرے صراط مستقیم کے ساتھ تاکہ فائنل ڈیسٹینیشن تک جا پہنچے. اور تبھی تو اللہ کریم نے رسول پاک سے فرمایا انک لا تہدی, آپ ہدایت نہیں کر سکتے, من احببت اس کو جس کو آپ چاہیں, ولیکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ کریم ہدایت کرتا ہے اس کو جس کو وہ چاہے. تو حضور تو ہدایت کرتے رہے, دوسری جگہ قرآن نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, آپ ہدایت کرتے ہیں, تو ایک جگہ کرتے ہیں إِنَّكَ لَتَهْدِي, آپ نہیں ہدایت کر سکتے, دوسری جگہ کا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي, آپ ہدایت کرتے رہتے ہیں. تو یہ تو کنٹرڈکشن ہو گیا. There is no any contradiction. If you will not be in front of a sheikh, you will be confused regarding the ayat of Holy Quran. یہاں تو اللہ کہتا ہے آپ ہدایت کرتے ہیں, وہاں کہتے ہیں آپ نہیں کر سکتے. إِنَّكَ لَتَهْدُوهُمْ, آپ ہدایت کرتے ہیں, you are showing them the tariq and the way to Allah سبحانہ, وہ آپ کی ڈیوٹی ہے. لیکن انک لا تہدی, آپ فائنل ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچا سکتے جس کو آپ چاہیں, کیونکہ فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے. وہ آپ دونوں آیات لکھیں, آپ سب لکھیں کہ انک لا تہدی من احببت, نمبر 56 انک لا تہدی من احببت, تاکہ کا ہدایت نہیں کر سکتے اس کو جس کو آپ پسند کرتے ہیں, ولیکن اللہ یہدی, لیکن اللہ کریم ہدایت کر دیتا ہے, من یشاء اس کو جس کو وہ چاہے, وہو اعلم بالمعتدین, اللہ کریم اعلم بالمعتدین, اللہ کریم علم رکھنے والا ہے ہدایت پانے والوں پہ. یہ ہے ابراہیم, سورہ ابراہیم پہلی آیت, کتاب انزلناہ الیک, یہ عظیم الشان کتاب ہم نے نازل کر دیا ہے آپ کو, لتخرج الناس, تاکہ آپ نکالے لوگوں کو, من الظلمات تاریکیوں سے, الی النور, روشنی کی جانب. اب یہ ہدایت ہے, یہ کیا ہے, یہ ہدایت ہے, بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, کے اللہ کے اجازت سے, الٰى صراط العزیز الحمید. لیکن آپ کا کام صرف راستے پر لانا ہے, آپ کا کام صرف راستے, to show them only the freeway that you can take, freeway 5, five north, so you will be there in San Francisco, when? After 350 miles, صحیح. اب اگر ایک آدمی 10 میل فری وے 5 پر چلا جائے اور وہ کہے کہ واسف صاحب نے غلط بتا دیا تھا, فری وے پر مجھے کوئی سان فرانسکو نہیں مل گیا, بھائی فائنل ڈیسٹینیشن سے فار اوے, فائنل ڈیسٹینیشن اس کے لیے آپ نے بڑی تگودو کرنی ہے. وہاں پہ آپ پہنچے گے جب چلتے رہیں گے, چلتے رہیں گے, چلتے رہیں گے, اور یہ کب ممکن ہے, جب اللہ کا سپورٹ آپ کے ساتھ, اللہ آپ کو گمراہی سے بچائے, کوئی غلط ایگزیکٹ نہ لے, کوئی غلط ایگزیکٹ نہ لے. آپ گئے ہوں گے 348 میل, کتنے میل, 348, اور 348 میل پر آپ نے غلط ایگزیکٹ لے لیا, شیطان نے دھکا دے دیا, غلط ایگزیکٹ لے لیا, تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے, مزین میں آ گئے. سو ٹو ٹیک یو ٹو فائنل ڈیسٹینیشن, دیٹس اونلی بائی اللہ سبحانہ. سو اس لیے ہم بار بار دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. سو ہم نے حدیث صحیح کی تعریف کی تھی, ڈیفینیشن, اور اس میں کہا تھا کہ ما نقلہ عدل تام الضبط بسند متصل من غیر شذوذ ولا علہ, پانچ چیزیں تھی وہاں, کتنی تھی, پانچ. اب حدیث ضعیف ضعیف کیسے ہوگا, ان پانچ میں سے کوئی ایک صفت وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے, حدیث صحیح کی جو تعریف ہم نے کی تھی اسی میں کوئی ایک گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اب ایک تھا وہاں کہ سند متصل ہو, بے سند متصل, تو سب سے پہلے وہ لے لیتے ہیں کیونکہ سند کی اہمیت ہے حدیث میں. اگر اتصال سند نہ ہو, دو قسم کا ہوگا, نمبر ایک سند کے ابتدا میں ایک راوی یا زیادہ راوی, سارا سند ساقط ہو, ساقط کا معنی ڈراپ. یعنی مثلا دیکھیے, میں آپ کو مثال دے دوں تو مثال سے واضح ہو جائے گا, سارے میری طرف دیکھیں. یو ہیو ٹو ریلیٹ اے حدیث دیٹ وی ہیو بین گیون دس حدیث بائی قاضی فضل اللہ, ہی گاٹ دی سیم فرام شیخ عبد الحق رحمہ اللہ, he received the same hadith from Shaykh al-Islam Maulana Madani rahimahullah, Shaykh al-Islam Maulana Madani received the same hadith from Hazrat Shaykh al-Hind Maulana Mahmood al-Hasan Asir Malta, he got the same hadith from Maulana Muhammad Qasim Nanotvi, the founder of Darul Uloom Deoband, مولانا قاسم نانوتی گاڈ دی سیم حدیث فرام شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ. شاہ عبد الغنی ریسیو دی سیم حدیث فرام شاہ عبد العزیز. شاہ عبد العزیز گاڈ دی سیم روایہ فرام شاہ ولی اللہ. اینڈ دین دیر از اندر پورشن آف حدیث فرام شاہ ولی اللہ اب ٹو امام بخاری, اب ٹو امام ترمذی, اب ٹو امام ابو داؤد, ٹو آل دیز بکس. صحیح. اینڈ فار ایوری سنگل حدیث دیر از اے اسپیسیفک نیریشن چین فار ایوری سنگل حدیث فرام امام بخاری اب ٹو رسول اللہ, فرام امام ترمذی اب ٹو رسول اللہ, فرام امام ابو داؤد اب ٹو رسول اللہ, فرام امام نسائی اب ٹو رسول اللہ, فرام احمد بن حنبل اب ٹو رسول اللہ, فرام امام شافعی اب ٹو رسول اللہ, فرام امام ابو حنیفہ عبد الرسول اللہ, فرام محمد ابن حسن عبد الرسول اللہ, فرام حافظ ابن عساقر عبد الرسول اللہ, فرام امام دار قطنی عبد الرسول اللہ, فرام شیخ عبد الرحمن الدارمی عبد الرسول اللہ, فرام شیخ عبد الرزاق عبد الرسول اللہ, فرام ابن ابی شیبہ عبد الرسول اللہ. یہ سارے محدثین ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں. یاد ہو گئے نا سارے؟ ہاں صاحب, یاد ہو گئے. صحیح. سو نیم از مسٹ because that's the basic foundation. صحیح. اب ہر محدث جس نے کتاب لکھی ہے, ہر ایک حدیث کے لیے اس نے مستقل نریشن چین کہ میں نے فلاں شیخ سے یہ حدیث لے لی, اس نے فلاں شیخ سے لے لی, اس نے فلاں سے لے لی, اس نے فلاں سے لے لی, اس نے عبداللہ ابن مسعود سے, عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحیح. اب یہ جو کمپائلڈ بکس ہیں, صحیح, امام ولی اللہ تک کیسے آئے؟ تو اس کا ایک اپنا نریشن چین ہے کہ امام ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے علم حدیث لے لیا شیخ ابو طاہر کردی المدنی سے رحمہ اللہ حرمین میں. شیخ ابو طاہر نے اپنے شیخ سے, اس نے اپنے شیخ سے, اس نے اپنے شیخ سے بخاری تک جا پہنچتا ہے, ترمذی تک جا پہنچتا ہے, امام ابو داؤد تک جا پہنچتا ہے. اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی عالم کسی دوسرے عالم سے سند لینا چاہتا ہے کہ میرا سند ذرا حضرت آپ کے واسطے, انہیں اس طرح ہم کرتے ہیں, مثلاً آصف صاحب کے نانا جی تھے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محترم تھے, حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے. صحیح. حضرت مولانا احمد صاحب کے بیٹے تھے, ان کے نانا تھے. تو مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے, بہت بڑے آدمی تھے, دارالعلوم دیوبند کے مفتی حکیم الاسلام کہا کرتے تھے. صحیح. تو حکیم الاسلام وہ پاکستان آئے تھے تو سارے علماء اکٹھے ہو گئے کہ حضرت آپ ہمیں حدیث میں اجازت دے دیں. حدیث میں کیا ہے؟ اجازت دے دیں. تو اس کے لیے تو یہ نہیں ہوتا, وہ تو 10 منٹ ہوتے ہیں. اب 10 منٹ میں وہ کیا, امام بخاری کو سارا کو پڑھائے, ترمذی کو پڑھائے, ابو داؤد کو پڑھائے, فلاں, وہ کسی بھی کتاب میں ایک حدیث اٹھا لیتا ہے, کسی بھی کتاب سے, بخاری سے یا ترمذی سے یا مسلم سے یا ابو داؤد سے, کسی سے ایک حدیث اٹھا لیتا ہے تو وہ پڑھ لیتا ہے, وہ علماء اسی سے سن لیتے ہیں. اب علماء کے پاس اپنی سند تو ہوتی ہے, انہیں ساری کتابیں تو پڑھی ہیں ساری, لیکن اس بڑے بزرگ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں, علم حدیث کا رشتہ جوڑنا چاہتا ہے اس بزرگ سے. تو حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سارے علماء کو ایک ہی حدیث امام ترمذی کی شمائل کی, تیری حدیث, وہ پڑھائی. صحیح. اور پھر کہہ دیا میں نے سب کو اجازت دے دی. صحیح. اور اس نے کہا کہ سند از نون ٹو یو پیپل, کہ سند آپ کو معلوم ہے کہ میں نے علم حدیث کہاں سے لے لی. اس نے کہا میں نے لے لی امام الاثر علامہ انور شاہ کشمیری سے, اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے لے لی حضرت شیخ الہند سے, حضرت شیخ الہند نے لے لی ہے حضرت مولانا قاسم نانوتی سے. اس نے کہا باقی سند تو وہی چلتا رہتا ہے. صحیح. اب دیکھیے, اب جب میں آپ کو سند دوں گا تو میں کہوں گا کہ میں نے احادیث لے رہے ہیں حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, میں نے بخاری اور ترمذی, حضرت بخاری کا ایک حصہ اور ترمذی کا ایک حصہ وہ حضرت شیخ الحدیث صاحب سے پڑھ لیا. پھر میں کہہ دوں گا کہ بخاری کا دوسرا حصہ میں نے حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب سے, مولانا مفتی محمد فرید صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم, اس نے حضرت شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین صاحب قرقشتوی رحمۃ اللہ علیہ سے, مولانا شیخ نصیر الدین قرقشتوی رحمۃ اللہ نے حضرت خواجہ قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, حضرت خواجہ قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں سے, اس طرح وہ سلسلہ چل پڑے گا. صحیح. پھر میں کہوں گا کہ مسلم شریف میں نے پڑھ لیا ہے اس کا جلد اول, پڑھ لیا ہے اپنے استاد حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھ لیا تھا مولانا محمد ابراہیم بلیاوی سے رحمۃ اللہ علیہ, اور مولانا ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھ لیا تھا شیخ الہند سے, اور پھر وہی سلسلہ آگے چل پڑے گا. میں کہوں گا کہ دیکھیے تہاوی, امام تہاوی کی کتاب علم حدیث کی, یہ میں نے لے لی ہے حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, حضرت مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے تہاوی پڑھ دی تھی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لے لی تھی مولانا خلیل احمد صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے نانا تھے. صحیح. یاسف صاحب سے آپ لوگ بیعت کریں. صحیح. یہ بڑے بزرگوں کے نواسے ہیں. تو مولانا خلیل احمد صاحب سارا پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کہ حقیقی نانا تھے, تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا خلیل احمد سارا پوری سے, تو ہمارا سند کا ایک سلسلہ اسی راستے چل پڑتا ہے. صحیح. آگے کہیں مل جاتا ہے, آگے کہیں زیادہ تر مل جاتے ہیں شیخ الہند پر یا مولانا نوتوی پر یا مولانا نوتوی سے آگے شاہ عبد الغنی پر یا شاہ عبد العزیز پر, اگر نہ ملے کہیں بھی شاہ ولی اللہ از دی سینٹرل ایکسچینج. صحیح, ادھر سے سند آ جاتی ہے شاہ ولی اللہ پہ جا پہنچتی ہے, ادھر سے سند آ جاتی ہے شاہ ولی اللہ پہ پہنچ جاتی ہے, ادھر سے سند آ جاتی ہے شاہ ولی اللہ پہ پہنچ جاتی ہے, وہاں سے آ جاتی ہے شاہ ولی اللہ پہ, اور شاہ ولی اللہ سے آگے تو ایک ہی سند ہے. بعض میں آ گئی. اب اگر وہ سند متصل نہ ہو, یعنی آپ نے حدیث لے لی مجھ سے لیکن آپ نے ڈراپ کر دیا اور آپ نے کہہ دیا کہ یہ حدیث بیان کی حضرت شاہ ولی اللہ نے, اب آپ کے اور شاہ ولی اللہ کے درمیان کتنے واسطے ہیں, آپ نے سارے ڈراپ کر دیے. صحیح, یہ حدیث نقل کی ہے امام بخاری نے رحمت اللہ علیہ. صحیح, تو اگر آپ نے پہلے سے بتا دیا ہو کہ میرے بھائی بخاری پڑھی ہے اپنے شیخ سے, میرا سند متصل ہے, میرا سند کیا ہے متصل ہے, تو مین کہ امپلائیڈلی آپ کے سند کو متصل ہی سمجھا جائے گا. لیکن اگر اس طرح آپ کہہ دیں گے بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے, صحیح, تو اس کا معنی ہے کہ آپ کا سند متصل نہیں, آپ نے بخاری کی حدیث کہاں سے لے لی, آپ کا سند متصل نہیں. سند کے ابتدا میں ایک راوی کو آپ نے ڈراپ کر دیا, صرف مجھے اور شیخ عبدالحق کا ذکر کر دیا, صحیح, یا شیخ عبدالحلیم کا ذکر جو میرے استاد تھے, دو کو ڈراپ کر دیا, دس کو ڈراپ کر دیا, جتنے کو بھی آپ ڈراپ کرتے ہیں ابتدا سے, ابتدا سے, تو اس حدیث کو کہتے ہیں معلق. معلق اس کا انگریزی ترجمہ ہوگا سسپینڈیڈ, ناٹ سسپینڈیڈ بٹ ہینگنگ, ہینگنگ, کیونکہ جو آپ کی حدیث کی روایت ہے یہ ہینگنگ روایت ہے. کیسی روایت ہے؟ ہینگنگ روایت ہے. یہاں سے وہاں تک سپیس ہے, یہاں سے وہاں تک کیا ہے, شاہ ولی اللہ تک آپ کے اور شاہ ولی اللہ کے درمیان سپیس ہے, تو یہ حدیث کیا ہے؟ معلق, ہینگنگ. اب سند کے درمیان میں کسی حصہ سے راوی یا کبھی کئی راویوں کو کیا گیا ہو, سند کے درمیان سے ایک راوی یا بہت سارے راویوں کو ڈراپ کر دیا, سند کے درمیان کے بجائے آپ لکھیں سند کے اول کے علاوہ کسی حصہ سے, درمیان میں چھوڑ دیں, سند کے ابتدا کے علاوہ کسی حصہ سے ایک راوی یا کئی راویوں کو ڈراپ کر دیا, تو اس کے اقسام بنیں گے. نمبر ایک, ایک ہی راوی کو ڈراپ کیا, ایک ہی راوی کو ڈراپ کیا, یعنی مجھے دیکھیں, اب ابتدا سے آپ نے راوی کو ڈراپ نہیں کیا, آپ نے مجھ سے حدیث لی ہے تو آپ نے میرا نام ذکر کر دیا کہ یہ حدیث میں نے لی اپنے شیخ سے, صحیح, اس نے لے لیا اپنے شیخ مولانا عبدالحق صاحب سے, درمیان میں کوئی دوسرا نہیں, اس نے لے لیا شیخ الاسلام حضرت مدنی سے, اب شیخ الاسلام حضرت مدنی لے لیا تھا مولانا شیخ الہند سے رحمہ اللہ, شیخ الہند کو آپ نے ڈراپ کر دیا, آپ نے شیخ الہند کا ذکر نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ مولانا قاسم نانوتی پر گئے, درمیان سے ایک راوی کو آپ نے ساقط کر دیا, تو اس حدیث کو کہتے ہیں منقطع. منقطع کا لفظی معنی ہوگا, لیکن میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ ٹرمز ہیں اونلی ٹو میک یو انڈرسٹینڈ, یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے, ڈسکنیکٹڈ, کنیکٹڈ. دوسرا قسم, ایک سے زیادہ راوی کانٹینیوسلی, ایک سے زیادہ راوی کانٹینیوسلی ڈراپ کر دیے, کانٹینیوسلی یو ڈراپڈ ٹو اور تھری راویز. آپ نے مجھ سے لے لیا, مجھے ڈراپ نہیں کیا, شیخ عبدالحق کو بھی ڈراپ نہیں کیا, لیکن اس کے بعد مرتبہ آتا ہے حضرت مدنی کا, پھر آتا ہے حضرت شیخ الہند کا, پھر آتا ہے حضرت نانوتوی کا, اس کے بعد آتا ہے شیخ عبدالغنی کا رحمہ اللہ, تو آپ نے شیخ عبدالحق کے بعد شیخ مدنی کو بھی ڈراپ کر دیا, حضرت شیخ الہند کو بھی ڈراپ کر دیا, دو کو یا دو سے زیادہ, تین چار پانچ چھ سات آٹھ, صحیح, اور اوپر یعنی ابتدا سے آپ نے ٹیک لیا, مجھے میرے شیخ قاضی فضل اللہ نے دیا, قاضی فضل اللہ نے لے لیا شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ سے, صحیح, اب شیخ عبدالحق کے بعد حضرت مدنی, مولانا شیخ الہند, حضرت نانوتوی, ان ساروں کو ڈراپ کر دیا, ڈائریکٹ گئے آپ شیخ عبدالغنی پر کہ انہوں نے لے لیا شیخ عبدالغنی سے, یا اس کو روایت پہنچی کہاں سے, ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے لے لیا کیونکہ انہوں نے تو نہیں لیا, صحیح, دیٹ از انڈرسٹوڈ, تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو روایت پہنچی کہاں سے, شاہ عبدالغنی سے, لیکن کیسے پہنچی, درمیان سے آپ نے دو یا تین اس مشائخ کو ڈراپ کر دیا, تو اس کو کہتے ہیں معدل, معدل, اور معدل کا لفظی معنی ہوگا ہنڈرڈ, میں رکاوٹ ڈالی گئی ہو, اور ایک ہی راوی سب سے آخر میں کیا گیا, ایک راوی سب سے آخر میں ڈراپ کیا گیا. اب دیکھیے ہر ایک حدیث کا سلسلہ چلتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پار ہماری جانب جو پہلا راوی آتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ صحابی. وہ کون ہوتا ہے؟ صحابی. اب آپ نے متصل سند سے پہنچایا تابعی تک, حسن بصری تک, عطاء ابن ابی رباح تک, سعید ابن جبیر تک, سعید ابن مسیب تک, وکیع ابن الجراح تک, یہ سارے تابعین ہیں, انہیں تک آپ نے پہنچایا, لیکن انہوں نے تو رسول اللہ سے ملاقات نہیں کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے حدیث کسی صحابی سے لی ہوگی, کسی صحابی سے لی ہوگی, لیکن آپ نے صحابی کا ذکر نہیں کر دیا. آپ نے کہا کہ عن سعید ابن جبیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. صحیح, اب وہ ٹھیک کہتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, وہ حدیث ہے بھی, اسی کے پاس سند بھی موجود ہے, لیکن اس نے یہاں ذکر نہیں کیا کہ مجھے یہ حدیث کس صحابی نے بتائی. اس نے ڈائریکٹ اٹریبیوٹ کیا کس کو؟ رسول پاک کو, جبکہ وہ تو تابعی تھے, رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو اس حدیث کو کہتے ہیں مرسل. مرسل مرسل بھی ہینگنگ ہے لیکن دوسری جانب سے, جس طرح منقطع ہینگنگ ہے لیکن نیچے سے, مرسل ہینگنگ ہے اوپر سے, کیونکہ وہاں پہ اسپیس ہے. تابعی اور رسول اللہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک اسپیس ہے صحابی کا, تو مرسل بھی ہینگنگ ہے, بٹ دیٹ از ان دی اپر پورشن, اینڈ منقطع دیٹ سے ہینگنگ حدیث ان دی لوور پورشن. سو فار ٹوڈے لیٹس اوکے. Because we are starting from tonight in English for these brothers. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So as we mentioned, that after the death of everybody, if he has any assets or property, he is leaving behind any assets or property, so there are certain rights or certain things to be implemented there in the property. Number one, you should write property behind after death. Property which is left behind after death. So there are five things. How many? Five. Number one, first of all, burial expenses of the person concerned. That is to be paid from his property. Brother Hamid Jan Helmandi, he will pass away. I don't know he is passing away or not. When anybody will pass away, so his burial expenses are to be paid from the property belongs to. You know what I am saying? If he doesn't have any property, then his kith and kin, they are bound to arrange. If they are poor, then the Muslim community, they are bound to arrange a burial. That is called farz-e kifaya. Farz-e kifaya means collective responsibility of the ummah. Farz-e kifaya, you can write in brackets, that farz-e kifaya, which is collective responsibility of the Muslim ummah. Number one. Number two, debts and loan, to pay debts and loan from his property. Debts and loan from his property. Number three, will be executed to 1/3 of the remaining property. If he has made a will, for example, 100,000, he has made a will for $100,000, but the remaining property of the burial after burial expenses and after payment of debt and loan, the remaining property that was less, understand, the whole property was of 100,000, so you cannot give the whole money or the whole property into the will. No, up to 1/3 of the remaining property, that is to be executed, and the remaining 2/3, it will go to them, to whom? Inheritors. Then there is nothing, then the whole property will go to the Akbar. Yes. Then the whole property will go to Akbar. The brother Kabir will not make any will, you know, but I am going to convince him to make a will in my favor. So, distribution amongst the inheritors, according to Zishan, according to Islamic Sharia. According to Islamic Sharia. Now, if he doesn't have any inheritor, he has no any waris, he is a person having no any known waris, nobody claimed that I am his waris and inheritor. You know what I am saying? What will be done? Slate. If no inheritor is there, then will go to national exchequer. National exchequer or to Baitul Mal. Yes? It will go to state. Inheritors are warasa. These are of, how many kinds? Three. Number one, sharers. Share is fixed in Islamic Sharia, that he will take 1/4 or 1/8 or 1/6 or something, as the case may be. Number two, residue. One who takes whole property, remaining property after the shares of the sharers. The sharers took their own shares, so the remaining property will go to certain people, they are called residue. And number three, far kindred, those who are neither sharer, kindred, those who are neither sharers nor residues, dur ke rishtedar, those who are neither, first of all, you should write sharer. Those who are not sharers nor residue. You must keep the order. Those who are neither sharers nor residue, and they take the property, there is no sharer, no residue. None of them both is available. None of them both exists there. So now the property will go to distant relatives. Understand? That's a lengthy process. You will reach to that chapter after 6 months. Now, sharers of two kinds. نمبر ون میل فیمیل میل آر فور نمبر ون ہسبینڈ نمبر ٹو فادر اینڈ فادر برادر برادر فرام مدر اونلی برادر فرام مدر اونلی ہو از دی برادر آف دی ڈیسیز فرام مدر سائڈ نو فیمیل وٹ از انوائٹیڈ فار ایور فار یو اکبر ڈبلو آئی ایف ای ڈبلو وٹ از آئی انوائٹیڈ ایف آر ای ایف دیٹس دی کیس وائف نمبر ٹو مدر نمبر تھری گرینڈ مدر نمبر فور گرینڈ ڈاٹر سسٹر یو کین سے فل سسٹر فل سسٹر ہاف سسٹر فرام فادر سائڈ اینڈ ہاف سسٹر فرام مدر سائڈ سسٹر فرام دیٹ از ریزیڈیو ہی از ریزیڈیو ہی از ناٹ شیئر ہاں بٹ سم ٹائم یو ول ڈیپرائیو سو مینی پیپل آف دیئر شیئر اینڈ یو آر دیئر سو یو ول ڈیپرائیو سو مینی پیپل دے ول ناٹ ٹیک دیئر شیئر وین یو آر دیئر ایز اے سن یس نو دیٹ از ناٹ آرڈر دیٹ فسٹ دے ٹیک اینڈ دے ٹیک اینڈ دے ٹیک یس سو وی ول اسٹارٹ فرام ہسبینڈ Husband when his died left property. Husband when his wife died and left property. One of my brother, he is making so many jokes. He said, Lala. To big brother we say Lala. So he says, Lala, what a lucky is that person whose wife dies every year. When his wife died and left property. So in this regard, the husband will take نمبر ون ہسبینڈ ول پے ہاف آف دی پراپرٹی پاس علیہ السلام کے پاس ایک بدو آئے سہرائی اور کہہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف کے درد دے رہے تھے ایک صحابی سے کہہ دیا اس بھائی کو وہاں بتائیں اور قرآن سنائیں کیا تو وہ عرب آدمی تھا پڑھا ترجمہ تو وہ جانتا تھا تو اس نے بتا دیا اور اس نے شروع کر دیا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا جب زمین کو ہلایا جائے گا تو اس اٹموس جتنا یہ ہل سکتا اتنا ہی ہلایا جائے گا واخرجت الارض اثقالها یہ اپنے پیٹ میں بھرے ہوئے خزانے جیسے سونیل میں سب کچھ نکال دے گا کچھ نکال دے کیونکہ جب کوئی سرٹن لمٹ اس کو ہلایا جاتا ہے تھوڑا سا لاوا نکل کیا جاتا ہے کوئی چشمہ آب وہ نکل جاتا ہے یا کوئی تھوڑا سا کوئلہ نکل جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے صحیح لیکن جب اٹ موسٹ اس کو ہلایا جائے گا تو اس کا ریزلٹ یہ ہوگا جتنی ساری چیزیں زمین کے اندر ہیں وہ باہر آ جائیں گی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا إِنْسَانٌ حَيْرَةً سے کہ یہ کیا ہو گیا یومئذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا زمین بولتی رہے گی اللہ کا حکم ہوا اور کچھ نہیں اللہ کا حکم ہوا اور کچھ یومئذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا جب لوگ اپنے قبروں سے بکھرے ہوئے اور بپھرے ہوئے نکل جائیں گے لیوراو اعمالوں تاکہ ان کو ان کا کردار دکھایا جائے لیوراو اعمالوں تاکہ ان کو ان کا کردار دکھایا جائے تو ہر ایک آدمی اپنا موہی دیکھتا رہے تو میں کہہ رہا تھا وہ بھی پا گیا صحیح آپ کے سامنے آج کی موہی چلتی رہے سبحان اللہ ولی آزو بہن رب کا من نے سال ذرت ان سے اور دیورا اللہ کریم فرماتے جہاں بھی جس کارن بھی آپ نے کچھ کیا وہ موہی پر آئے گا ابھی تو سیکرٹ کیمرے ہوتے ہیں لگا دیے اس نے کہاں لگا دیا صحیح لو کیا کہتے ہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں صحیح نہیں ہاؤ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ جو عمل کرے گا اتنے ذرے کے برابر خیر کا وہ دیکھے گا اور جو عمل کرے گا اتنے ذرے کے برابر شر کا وہ دیکھے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اب وہ جو سارا ہی آدمی تھا سیدھا سادہ آدمی تھا فارمر قسم کا آدمی تھا اپنے رینج سے آیا تھا فارم سے آیا تھا ہل توڑ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کچھ نصیحت فرما دے یہ عرب کے بدو جو ہوتے ہیں اب بھی بڑے سادے ہوتے ہیں بڑے سادے ہوتے ہیں وہ آپ کو آواز دیتے ہیں تو اس طرح نہیں کہ کوئی اور ان کے کچھ آپ انہیں کوئی آداب ہوتے ہیں یا وہ انہیں کائنڈ دے یار انہیں صاف دے وہ آپ سے کہے گا جی شان صاحب وہ کہا آج یہاں آپ ڈر جائیں گے کیا سارا ہی لوگ ہوتے نیچرل ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ان میں آرٹیفیشلٹی نہیں ہوتی وہ نیچرل ہوتے ہیں اس نے کہہ دیا کہ حسب اللہ علی الذرہ کہ اللہ کریم اتنے ذرے کا بھی ہم سے حساب کرے صحابی نے فرمائی یہ تو اللہ فرماتے ہیں تو اس نے چادر اٹھایا اس نے کہا حق دیا بس یہی کافی چل پڑا اس نے کہا نہیں حضور نے مجھے حوالے کر دیا ابھی تو میں نے آپ کو بہت کچھ پڑھانا ہے دو تین گھنٹے درد دینا ہے تو اس نے کہا میں اور پڑھتا نہیں میں اور نہیں پڑھتا اب وہ تو جا رہا تھا یہ بیٹھ نہیں رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سڈنلی اس کا نوٹس دیا اس نے کہا وٹ ہیپنڈ کیا ہو گیا ٹھیک ٹھاک آپ اس کو قرآن سنائے جھگڑا کیوں پہ اس نے واقعہ سنایا کہ میں نے سورہ زلزال پڑھ لیا, میں نے کہا اللہ ذرے کا حساب, میں نے کہا ہاں کرے گا, میں نے کہا بس یہ کافی, میں نے اور نہیں پڑھا. تو حضور السلام نے استاد سے کہا کیا کہتے ہیں, میں کہا جی آپ نے حکم دیا ہے تو میں تو کچھ ٹائم دینا چاہتا ہوں اس کے ساتھ تاکہ آپ کو بھی خوش کیا جائے, اللہ بھی خوش ہو جائے. صحیح. تو حضور السلام نے فرمایا کہ دعو فإنه قد فقه الرجل, اسے چھوڑو, یہ آدمی سیدھا سادہ آدمی ہے, اس کے ذہن میں بات آ گئی, اس کے ذہن میں بات آ گئی, بس وہ کلک کر گئی کہ اتنے ذرے کے لیے بھی ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہو. اور یہی سوچ کہ علم بس ایک نقطہ بات کرتے ہیں, ایک بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ سے جڑے چھوڑے نہیں, اللہ سے جڑے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم, بات ہم ذکر کر چکے تھے کہ علم حدیث یہ سب سے بہترین علم ہے, کیونکہ ایک وجہ ہم نے بیان کر دی تھی کہ یہ تفسیر سے بھی زیادہ شرافت والی علم ہے, اس لیے کہ تفسیر وہ تو ایک مسلمان مفسر کی بات ہے, اس کی بات ہے, یعنی قرآن کے آیات تو اللہ کی بات ہے لیکن جو تفسیر ہو رہا ہے وہ کس کی, وہ ایک مفسر کی بات ہے, آپ کے شیخ کی بات ہے یا اس کے شیخ کی بات ہے, صحیح ہے. لیکن حدیث یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے منہ مبارک کی بات ہے, صحیح. تو حضور کے منہ مبارک سے نکلی ہوئی بات سے زیادہ قیمتی بات کوئی, اور انہوں نے اس لیے حضور نے فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین گفٹ محمد کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بہترین حدی اور بہترین گائیڈنس یہ کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو ایک تو وہ اس کی شرافت یہ وجوہات رسول اللہ کی بات ہے, اس کا ذکر کرتے ہوئے ہر بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود پڑی جاتی ہے. یعنی جب ہم حدیث بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ابو ہریرہ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اب جب بھی آپ رسول اللہ کا نام لیں گے تو کیا کریں گے, صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھیں گے. ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے 10 نیکیاں مل جاتی ہیں, تو اس سے زیادہ شرافت والی علم کون سی ہوگی, ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے 10 نیکیاں مل جاتی ہیں. نمبر 3, علم حدیث پڑھانے والوں کے لیے نور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں, دعائیں دی ہیں, فرمایا نمبر 1 دعا, اللہ میرے نمائندوں پر رحم فرما, اللہم ارحم خلفائی, اللہم ارحم خلفائی, خداوندہ میرے خلفاء پہ رحم فرما, خدا 3 بار فرمایا, خداوندہ میرے خلفاء پہ رحم فرما, خداوندہ میرے خلفاء پہ رحم فرما. صحابہ نے عرض کیا وہ من خلفاء ہوگا, اللہ کے نبی آپ کے خلفاء کون ہیں, آپ کے سکسیسر کون ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جو حدیث سیکھ کر اس کو اوروں تک پہنچائے, جو حدیث سیکھ کر اوروں تک پہنچائے. دوسری دعا کر دی, دوسری دعا تازہ رکھے, شخص کو میری بات سنے پوچھ کرے وہ تک اسی انداز سے پہنچائے, اس میں کوئی اضافہ اور کوئی کمی نہ کرے. جیسے مجھ سے بات سنی, اللہ کریم تازہ رکھے اس شخص کو جو میری بات سنے اسے محفوظ کرے اسے اوروں تک پہنچے. کتابت حدیث, کتابت حدیث, صحابہ کرام حضور پاک کے سارے اقوال اور اعمال لکھا کرتے تھے, سارے اعمال اور سارے اقوال لکھا کرتے تھے. دلیل نمبر 1, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر بن العاص, عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے پاس عبداللہ ابن عمر بن العاص کے پاس احادیث کا ذخیرہ میرے سے زیادہ تھا, کیونکہ وہ زیادہ لکھا کرتے تھے. پھر میں نے بھی مسجد نبوی میں ڈیرے ڈال دیے, مطلب بول رہے رضی اللہ تعالیٰ سب کچھ چھوڑ دیا, میں کہا یہ کام کرنا ہے, میں نے بھی مسجد نبوی میں ڈیرے ڈال دیے اور میں نے بھی شروع کر دیا لکھنا. لیکن ایک صحابی ہے عمر ابن امیہ الدمری, عمر ابن امیہ الدمری بیٹے نے ابو ہریرہ کو ایک حدیث سنائی, ابو ہریرہ نے پوچھا کس سے روایت کرتے ہیں, یعنی آپ نے یہ حدیث کہاں سے لکھی, کس سے روایت کرتے ہیں؟ اس نے کہا آپ سے, اس نے کہا آپ سے, یہ حدیث میں نے آپ سے سیکھی. پورے نے فرمایا تہارا, آپ نے کہا آؤ گھر کے اندر چلتے ہیں, اگر میں نے روایت کی ہو تو میرے پاس لکھی ہوگی یہ حدیث, کیونکہ میں بغیر لکھے کہ میں روایت نہیں کرتا, میرے پاس لکھی ہوگی یہ حدیث. تو وہ فرماتے ہیں عمر بن امیہ کے بیٹے کہ جب ہم اندر گئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دیر لگے ہوئے تھے, تو اس نے وہ کاغذات تو نہیں تھے, اسکن پر لکھا کرتے, کسی پر کیمل اسکن پر لکھا کرتے, وہ ان کا پیپر تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر چھت تک اس طرح بڑا پڑا تھا, اس نے مختلف ٹاپکس رکھ دیے تھے, تو کھولنا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ فہذا, یہ ہے وہ حدیث, نکال لیا کہ یہ ہے وہ حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں یہ وہ صحابی ہیں جو اکیلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 5374 حادیث نقل کرتے ہیں. کتنے؟ 5374. اس سے زیادہ حادیث کسی اور صحابی کے پاس نہیں تھے. 5374. اب وہ اپنی روایت کی توثیق کرتا ہے اپنی کتابت سے. کہاں سے؟ کتابت سے. تو اس کا معنی یہ کہ سارے صحابہ کتابت حدیث کیا کرتے تھے. یہ دلیل ہے اس بات کی. ایک تیسری تاریخ, تیسری تاریخ, ابو ہریرہ کے ایک شاگرد ہیں, اس کا نام ہے حمام ابن منبذ, اور بڑے محدث حمام ابن منبذ. اس نے ابو ہریرہ سے جو بھی روایات کی ہیں تو خود ہی اس کی تقدیم کی. ادونا صابن فی الحدیث عن ابی ہریرہ. اس نے ابو ہریرہ سے روایت شدہ احادیث ان ساروں کو کمپائل کر دیا تھا, ان ساروں کو کمپائل کر دیا تھا, اور اس کا نام رکھا صحیفہ حمام ابن منبذ. اس کتاب کا نام ہے صحیفہ حمام ابن منبذ. نقل کر دیا ہے اور سیریا کے سیریا شام اسی کے کتب خانے میں وہ محفوظ تھا. یہ ہمارے برصغیر کے ایک بڑے نیک عالم ہیں, ابھی تو میموری بھی لاس کر سکتے ہیں اللہ کریں, یا امریکہ میں ہوتے ہیں. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب, ڈاکٹر حمید اللہ صاحب حیدرآباد والے علی جانتے ہیں نا, ڈاکٹر حمید, جس نے قرآن کریم کا فرینچ ترجمہ بھی کیا اور کئی سارے کتابوں کے مصنف ہیں. صحیح, وہ اسپیشلی سیریا گئے اور اسی لائبریری والوں سے, کتب خانے والوں سے, انہیں سے اجازت لے لی. صحیح, اسی کو نقل کروا دیا اور اس نے پرنٹ کروا دیا. صحیح, صحیح پہ حمام ابن منبذ رحمہ اللہ. ایک چوتھی تاریخ, کعبہ کی چوتھی تاریخ, سورہ پاک میں خطبہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یمن کے ایک آدمی تھے, کیا نام تھا؟ ابو شاہ. یمن کے ایک آدمی ابو شاہ نے عرض کیا, رسول اللہ میرے لیے لکھوا دے, اکتبہ لیا رسول اللہ, یا آپ نے جو آج خطبہ دے دیا, کیونکہ حضور جو کچھ کہتے ہیں وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ حدیث ہے, یہی میرے لیے لکھوا دے. فقال النبی, رسول پاک نے حکم دیا, اکتبو لابی شاہ, کہ یہ آج کا خطبہ ابو شاہ کے لیے لکھ کر اس کو لکھ کے شکل دے دے, لکھ کے وہی شکل میں دے دیں. تو اٹ مینس کہ صحابہ لکھ رہے تھے, حضور نے اس لیے نقل فرمانے کا حکم دے دیا. تو کتابت حدیث یہ حضور کے زمانے میں ہو رہی تھی. یہ غلط باتیں جو لوگ کہتے ہو, ایک سلسلے بات پھر شروع ہو گئی, پتہ نہیں ٹھیک ہوگا غلط ہوگا, بھائی بے وقوف کہیں کے گدے کے بچے, آپ کو کس نے بتا دیا ہے؟ دیکھیں تو اب بحیثیت فن کے اس کا واضح کون تھا. تو انشاءاللہ پھر اس پر ذکر کریں. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد, أفضل صلواتك بعدد معلوماتك, وبارك وسلم وصل عليه. اگلے والا چیپٹر قسموں کا چیپٹر, کہ اللہ کریم قسمیں اٹھاتا رہتا ہے مختلف جگہوں پہ. عمومی فلسفہ قسم کا, انسان قسم اٹھاتا ہے جب اپنی بات کو کنفرم کروانا چاہتا ہے, لیکن بغیر مقابل کے مطالبے کے, قسم یا اپوننٹ کے مطالبے کے بغیر قسم اٹھانا. نمبر 224, لا تجعل اللہ غربۃ لایمانکم, نکالیے, ولا تجعل اللہ, اور نہ بناؤ اللہ کو, اللہ کی ذات کو, اللہ کے نام کو, نہ بناؤ اللہ کو, اللہ کی ذات کو, اللہ کے نام کو. لا تجعل اللہ, نہ بناؤ اللہ کو, اللہ کی ذات کو, اللہ کے نام کو, غربۃ لایمانکم, اپنے قسموں کا یہ نشان کا نشانہ. غربۃ کا معنی نشانہ, جس کو ہٹ کر, نشانہ جس کو ہٹ کرتے ہیں انگریزی میں کیا لفظ ہوگا, ہاں, ٹارگیٹ. یس, ٹارگیٹ تو نیک مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ جو مثلا آرمی کے سامنے وہ ایک دائرہ سا دیوار پہ بناتے ہیں, وہ ہاں ٹارگیٹ کہتے ہیں. ہاں, ولا تجعل اللہ, نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کو, غرزۃ لایمانکم, نشانی اپنے قسموں کی, یعنی بے مقصد اور بلا ضرورت آپ اللہ کی ذات اور اللہ کی نام کی قسمیں نہ اٹھایا کرو. یہ کوئی ایسی بات تھوڑی ہے, اور یہ کس لیے؟ التبرو, تاکہ آپ لوگ نیک بن جائیں, کیونکہ بار بار اللہ کے نام کا قسم اٹھانا اللہ کی عظمت ذہن سے نکل جاتی ہے. یہ لکھ کے بات کہ اللہ کی عظمت یہ ذہن سے نکل جاتی ہے, اللہ کی ذات بھی کلونا بن جاتا ہے. لا تجعل اللہ غرزۃ لایمانکم, نہ بناؤ اللہ کی ذات کو, اللہ کے نام کو, نشانہ اپنے قسموں کا, انتبرو, تاکہ آپ نیک لوگ بن جائیں. وَتَتَّقُوا اور آپ لوگ متقی بن جائیں. اور تقوی اور نیکی کا دار و مدار ہے کہ اللہ کی عظمت آپ کے ذہن میں کتنی ہے. یہ لکھی کہ تقوی اور نیکی کا معیار یہ ہے کہ اللہ کی عظمت اور بڑائی آپ کے ذہن میں کتنی ہے. جتنی بڑی اللہ کی بڑائی ہو آپ کے ذہن میں اسی حد تک آپ متقی ہوں. صحیح. تو اللہ کی ذات پر بے مقصد قسمیں اٹھانا اللہ کی عظمت ذہن سے نکل جاتی ہے. انتبرو تاکہ آپ لیک نیک بنیں. وتتقو اور آپ لوگ متقی بنیں. وتصلحو بین الناس اور آپ لوگوں کے درمیان اصلاح اور جوڑ پیدا کر سکے. کیونکہ جو آدمی بہت ساری قسمیں اٹھاتا ہے لوگ اس پہ بلیف نہیں کرتے. یہ دیکھ کے نیچر کا مسئلہ ہے, لوگ اس پہ بلیف نہیں کرتے. صحیح. تو وہ اصلاح کی پوزیشن میں نہیں ہوتا, لوگ اس کو مانتے نہیں. یعنی اصلاح تو آپ تب کریں گے جب لوگ آپ کو مانیں گے. صحیح. خلیل صاحب اور چوہدری صاحب کے آپس میں کوئی خدا نہ کرے کوئی اختلاف ہے. صحیح. یہ دونوں مجھے مانیں گے تو میں اصلاح کروانے کی پوزیشن میں ہوں گا. صحیح. جب یہ مجھے گاس نہیں ڈالیں گے اور میں درمیان میں اٹک ہوں, میں آپ کی اصلاح کرنا چاہیں آپ کو. صحیح. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ اپنی حیثیت کو معزز بنا لیں. قسمیں اٹھا کے آدمی رسوا ہو جاتا ہے, کیونکہ آدمی کی عزت چلی جاتی ہے. عبداللہ ابن عمر والی بات کہ آدمی بات کرے ایک بار تو میں سمجھتا ہوں سچ بولتا ہے, دوسری بار تکرار کہ میرا شک پیدا ہو جاتا ہے. عمر, میرا شک پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی بات دوسری بار کیوں کر رہا ہے. صحیح. اور جب تیسری بار کر جاتا ہے میں کہتا ہوں جھوٹ بولتا ہے, اور اگر قسم بھی اٹھائے تو یقین آ جاتا ہے جھوٹ بولتا ہے. بھائی کسی نے اس سے مطالبہ نہیں کیا بھائی قسم اٹھائیں, میرا کوئی جھگڑا آپ کے ساتھ توڑا ہے کیا آپ قسم اٹھاتے ہیں؟ لیکن جب وہ قسم اٹھائے بلا ضرورت تو مجھے یقین ہو جاتا ہے جھوٹ بولتا ہے. صحیح. تو اس سے آدمی کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے, تو پھر لوگ اس کو گاس نہیں ڈالیں. تو اللہ کریم نے کیا پیاری بات ہے کہ اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں, متقی بننا چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان آپ اصلاح کا ذریعہ بنے, تو اپنی حیثیت کو تو منواؤ. حیثیت کب بنواؤ گے؟ اللہ کی عظمت ذہن میں. اللہ کی عظمت کب ذہن میں آئے گی؟ جب بلا ضرورت قسمیں تو نہیں اٹھاؤ گے اللہ کی ذات سے. صحیح. واللہ سمیع علیم, اللہ کریم سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو ایک مسئلہ لکھیں کہ قسم جب ضرورت کی بنیاد پر اٹھائی جاتی ہے, ضرورت کی بنیاد پہ, تب کسی پروسیجر میں, کسی لیگل پروسیجر میں مطالبہ کیا جاتا ہے, ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں, قانونی تقاضے کہ قسم اٹھاؤ, تو وہ قسم اللہ کے ذات کے علاوہ مسلمان کے لیے کسی اور پر اٹھانا شرک ہے. یہ لکھیں. اگر کسی نے کہا مجھے محمد کے ذات کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم, مشرک بن جاتا ہے. حالانکہ محمد سے بڑی شخصیت اور اللہ کی مخلوق میں کوئی اور ہے ہی نہیں, لیکن قسم صرف اللہ کی ذات. اس لیے کہ قسم اٹھائی جاتی ہے شریعت میں دو فلسفوں کے اساس پر. ایک یہ جس ذات پہ میں قسم اٹھاتا ہوں وہ میرے اوپن اور ہڈن سب کچھ جانتا ہے. اور یہ صفت کس کی؟ اللہ کی. تو اگر آپ نے کسی اور پہ قسم اٹھائی تو اٹ مینس کہ آپ وہ کوالٹی اس کو دے رہے ہیں, تو اللہ کی کوالٹی کسی اور کو دینا شرک ہے. یہ کتنا ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ لکھیں, کیونکہ کوئی آپ سے پوچھے گا بھائی آپ کا شیخ کیا کہہ رہا ہے کہ قسم کسی اور پر اٹھائے تو شرک ہو جاتا ہے, یہ کیسے شرک ہو جاتا ہے؟ تو آپ کہیں قسم کا فلسفہ آپ جانتے ہیں کہ ورد بیسک فلسفی آپ قسم اللہ کی ذات پہ اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ وہ ہمارے اوپن اور ہڈن سیکرٹ سب کچھ کو جانتا ہے, اور یہ صفت صرف اللہ کی ہے, باقی تو کوئی ایسا ہے نہیں. اگر آپ کسی اور پر قسم اٹھاتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹ معنی یہ ہوگا کہ آپ وہی صفتیں اس کو دے رہے ہیں اور اللہ کی صفت کسی اور کو دینا پھر کے. اور دوسری بات کہ جس ذات کی میں قسم اٹھا رہا ہوں وہ میرے گرفت پہ قادر ہے, اور ہر ایک کی گرفت پہ قادر ذات صرف اللہ تعالیٰ کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد منکم ان یحلف فلیحلف باللہ او لیدع, اگر کسی کو قسم اٹھانی پڑی وہ قسم اٹھائے اللہ کی ذات پر یا چھوڑے قسم کہیں. اس لیے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے. یہ لکھیے کتاب الایمان کے اندر, کتاب الایمان میں قسموں کا جو چیپٹر ہے اسی کے اندر ایک مسئلہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل شدہ کہ قسم اٹھانے میں اللہ کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ دیٹ از انڈرسٹوڈ کہ قسم کس کے ذات پہ کی جاتی ہے؟ اللہ کے ذات پر. تو اگر آدمی کہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں, آدمی کہے میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں, دیٹ از قسم, حالانکہ اس نے اللہ کا کوئی ذکر کیا ہی نہیں, بٹ دیٹ از انڈرسٹوڈ اسلامکلی کہ قسم کس پہ اٹھایا جاتا ہے؟ اللہ کے ذات. دوسرا مسئلہ, تیسرا مسئلہ کہ قسم میں جوک الاؤ نہیں, اس میں مذاق اور مسخرے نہیں ہوتے. اس نے قسم اٹھائی بائی وے آف جوک, اٹ ول ہیو اٹس اون ایفیکٹ کہ اپنے اثرات جو مرتب ہونے ہیں شریعت میں وہ مرتب ہوں گے. اگر وہ ہزار بار بھی کہ میں جوک کر رہا تھا, بھائی آپ تو کرتے رہے لیکن ہم تو جوک نہیں کر رہے. صحیح. قل اب اللہ و رسول و آیات ہی کچھ تم تستاج, اللہ کریم فرماتے اب اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے آیات سے مذاق کرتے رہتے ہیں. اب اللہ و رسول و آیات ہی کچھ تم تستاج, ایک جگہ آیت میں آیا ہے کیا آپ اللہ اللہ کے رسول اور اللہ کے آیات اور احکام کا جوک اڑاتے ہیں. تیسری بات, چوتھی بات, قسم کا مطالبہ بنیادی طور پر کورٹ کا مطالبہ نہیں ہوتا, مخالف پارٹی کا مطالبہ ہوتا ہے. کورٹ آن بہاف آف مخالف پارٹی وہ ڈیمانڈ کرتی ہے شریعت میں, کورٹ ڈیمانڈ نہیں کرتی, وہ جو ڈیمانڈ کرتی ہے کورٹ آن بہاف آف مخالف پارٹی, ادر پارٹی. شریعت اسلامیہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قسم اٹھانے کا کہا جاتا ہے ہمیشہ منکر کو, جو آدمی ڈینائی کرتا ہے, جو انکار کرتا ہے. اس لیے دعویٰ کرنے والے سے قسم کا مطالبہ نہیں ہوتا, اس سے تو پروف کا مطالبہ ہوتا ہے. اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ پروف, ایویڈنس, ویٹنس. لیکن دوسرا آدمی جس پہ دعویٰ کیا گیا ہے وہ نہیں مانتا, انکار کرتا ہے, تو منکر سے پھر قسم کا مطالبہ کیا جاتا ہے. حدیث میں البین تعالی المدعی والیمین علی من انکر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں برڈن آف پروف, دیٹ از دی ریسپانسبلٹی آف سم ون ہو دی پلیڈر, دی پلینٹف, دی پلینٹف, اینڈ والیمین علی من انکر, دیٹ ون ہو ڈینائز, دی ڈیفینڈر, دی ڈیفینڈنٹ, ڈیفینڈنٹ, دی پراپر ورڈ ان لا از ڈیفینڈنٹ. حدیث دوسری حدیث میں دو چیزیں آئی ہیں تو مجموعی پانچ ہیں, کہ ان پانچ چیزوں میں جوک نہیں ہوتا. ایک, طلاق, طلاق میں کوئی جوک نہیں ہوتا. اگر آدمی بھائی جوک بھی کہہ دے اپنی بیوی کے متعلق وہ طلاق ہے, وہ ہو جاتی ہے. دوسرا, عتاق, عتاق کا معنی آزاد کرنا سلیو کو. تو اگر کوئی ماسٹر اونر اپنے سلیو کو بائی جوک بھی کہہ دیں, یو آر فری, ہی از فری, اس میں جوک نہیں ہوتا. تیسرا, قسم, اگر آدمی قسم اٹھائے بائی وے آف جوک, دیکھو قسم, اٹ ول ہیو اٹس اون آفٹر ایفیکٹ. طلاق رجعی میں رجوع, طلاق رجعی میں رجوع, کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دی اور اس نے بائی وے آف جوک اسے کہہ دیا کہ میں نے رجوع کر دیا, صحیح, اور لیٹر آن وہ کہہ رہا تھا کہ میں جوک کر رہا ہوں, نو دیٹس ناٹ جوک, اٹ ہیز ڈن رجوع. اور پانچواں, ایلا میں رجوع, ایلا ذکر میں آ رہا ہے, ایلا, اگر آدمی اپنی بیوی سے قسم اٹھائے واللہ لا اقرب کی, خدا کی قسم میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا, تو یہ عام قسم نہیں. بیوی کے حوالے سے اس قسم کو کیا کہتے ہیں؟ ایلا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایلا. ایلا میں اگر آدمی رجوع کرے تو اگر بھائی وے جوک بھی وہ کر چکا ہے, دیٹ از ڈن. جدہن جدن وحضہن جد, الطلاق والعتاق والیمین, طلاق والعتاق والیمین. اور دوسری حدیث میں آل فے والرجعہ, فے یہ بھی رجوع کو کہتے ہیں لیکن ایلا والے رجوع کو, والرجعہ طلاق رجعی میں رجوع کو کہتے ہیں. تو پانچ چیزیں ہو گئی. اور اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے, آپ مسئلہ ساتھ لکھیں, اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا منفرد مسلک ہے کہ مکرہ کا طلاق واقع ہے بائی فورس جس سے طلاق دلوایا گیا, دیٹ از ڈن. یہ لکھیں, بائی فورس جس سے طلاق دلوایا گیا, دیٹ از ڈن. کیونکہ طلاق کا اثر بالکل بندوق کی گولی جیسی ہوتی ہے, صحیح, کسی نے رضامندی سے چلائی, خطا سے چلائی, جوک سے چلائی, یا کسی نے اس کو فورس کر دیا کہ چلاؤ اور کسی کیسے نہیں پلے گی تو کیا ہوگا, اثر بھی. ہاں ہاں, اچھا, ہاں, طلاق پیار میں دی جاتی ہے, ہاں, کہ ہنی آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیورس یو, ہاں, نہیں, وہ کوئی ایسا کہتا ہے کہ ہنی آئی لو یو بٹ آئی ڈیورس یو, صحیح, وہ کہتے ہیں سر بچ, بس جہالت کی دیا نہیں, فتوا دیا, بس جو بھی ہے نام نہ لیں, جو بھی اللہ بچائے رکھے. تو اینی ہاؤ, یہ پانچ چیزیں ہیں. کیا پانچ چیزیں؟ اب تین ائمہ انکلوڈنگ اور ٹو امام ابو یوسف اینڈ امام محمد, یعنی پانچ ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ یہ ہمارے جو تین ہیں یہ باقی تین اماموں کے سٹیٹس کے لوگ, صحیح, ہمارے امام کے سٹیٹس کا تو کوئی آدمی نہیں, لیکن جو ہمارے دو ہیں امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ, وہ دونوں تو کے لوگ ہیں, امام مالک اور امام شافعی اور احمد بن حنبل کے سٹیٹس کے لوگ ہیں. جو پانچ امام کہتے ہیں کہ بائی فورس طلاق واقع نہیں, بائی فورس طلاق واقع نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث آیا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رفعان امتی الخطا والنسیان وما استکرہ علیہ, رفعان امتی الخطا والنسیان وما استکرہ علیہ, میری امت سے اٹھائی گئی ہے ذمہ داری, نمبر ایک خطا کی, نمبر دو بول چوک خطا, اور دوسرا بول جانا, اور نمبر تھری وما استکری والے ہے جس کے لیے ان کو فورس کیا گیا ہو, جس چیز کے لیے ان کو فورس کیا ہے. تو انہوں نے اس حدیث کو جنرلی اپلائی کر دیا, ڈیورس فورس کو مدرسی. اچھا, تو جس نے ڈیورس کر دیا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بائی ایکس کے لیے وہ حدیث اپلیکیبل ہے لیکن طلاق کے لیے نہیں اپلیکیبل. یہ لکھیں, یہی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے امام سارے حدیث کو مد نظر رکھتا ہے تبھی اپلائی کرتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے پھر اس حدیث کا کیا کریں گے؟ کمپلسری. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے وہ ما استکرہ علیہ, جو ایکٹ آپ سے کروایا گیا ڈیورس, بائی وے آف ڈیورس یا بائی کمپلشن, امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باقی جتنے سارے ایکشن ہیں اسی کے لیے تو اپلیکیبل ہے, لیکن طلاق کی ایکسیپشن ہے اسی, اسے ایگزمپٹ کروایا گیا ہے. اور کہاں ایگزمپٹ کروایا گیا ہے؟ یہ جو پہلی والی حدیث ہم نے ذکر کر دی کہ اس میں جوک بھی قابل قبول نہیں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے, لیکن آپ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو تحقیق ہے وہ بڑی عجیب ہے. وہ کہتے ہیں جو آدمی جوک کرتا ہے, جو آدمی وہ انٹینڈ ہی نہیں کرتا طلاق, وہ انٹینڈ ہی نہیں کرتا, وہ طلاق دینے کو چوز ہی نہیں کرتا, اس لیے تو وہ جوک کر رہا ہے, وہ واقع ہے. جبکہ یہاں جس آدمی کو فورس کیا گیا ہے اس کے سر پہ بندوق رکھا گیا ہے, صحیح, تو اس نے تو باقاعدہ مائنڈ اپلائی کر دیا کہ میں نے یہ کرنا ہے یا یہ کرنا, یہ نے مرنا ہے یا طلاق دینا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے تو اختیار کر دیا ہے, انٹینشن ہے, کیا ہے؟ انٹینشن ہے, اور چوز کر دیا ہے. تو جوک والا واقع ہے تو یہ کیوں واقع نہیں ہو, مرنا نہیں ہے طلاق دینی. ویسے کیا عجیب کمال ہے آدمی, یہ آدمی جو ہوتا نا, یا سبحان اللہ, تبھی تو وہ جو برطانیہ کا لندن میں جو بڑا لا کالج ہے, یہاں سے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی جاتی ہے, وہاں پہ پرامیننٹ جیورس آف دی ورلڈ یا ایمینٹ جیورس آف دی ورلڈ, انہیں کے جو نام لکھے گئے ہیں رائٹ آفٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نعمان سن آف ثابت فرام کوفہ, غیر مسلم تسلیم کرتے ہیں, نعمان سن آف ثابت فرام کوفہ, کہ یہ آدمی ایمینٹ جیورس تھا, یہ لاکھ ہو جانتا. کیا عجیب اپلیکیشن کروا دی سر کی, کہ بھائی دیکھیے جاب میں ٹینشن ہی نہیں ہوتا, وہاں وہ چوز ہی نہیں کرتا, وہاں وہ سیریس ہی نہیں ہے, یہاں تو وہ اوور سیریس ہے, یہاں کمپلشن میں تو وہ اوور سیریس ہے, صحیح. تو لیکن مزید تائی وہ فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے صرف انٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن یہ صرف انٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے, اسی کے لیے ول اور کانسنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. کہ میں اس پر راضی بھی اسی کے لیے کانسنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ہو جاتا ہے, چلو یہاں ہی اپلائی کر دیں, یہ ہم جو ٹیکس دیتے رہتے ہیں ہم سے کانسنٹ دیا گیا, کوئی رضامندی سے دیتا رہتا ہے, ذرا زور سے رضامندی سے نہیں دیتا, لیکن وہ ہو جاتا ہے, اس نے دینا ہی ہوتا ہے, اس کے اپنے افیکٹس ہوتے ہیں. فاضل میں آ گئے, یہاں صاحب لالے فرماتے ہیں کہ رضا اور اختیار دونوں ڈفرینٹ چیز, ایک کو کہتے ہیں رضا, دوسرے کہتے ہیں اختیار. رضا مین کانسنٹ, رضا مین کانسنٹ, اور اختیار مین انٹینشن آر چوزنگ, لیٹ آئی چوز. اینی ہاؤ, یہ تو مسئلہ ہو گیا انسانوں کے قسم اٹھانے کا. اب انسان قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ ٹو کنفرم, ٹو کنفرم اون ورڈ, آر ٹو ریجیکٹ دی پلی آف ہز اپوننٹ, اپنے مخالف کے پلی کو رد کروا دے. یہی چیزیں ہوتی ہیں, یا تو وہ اپنے ورڈ کو کنفرم کروانا چاہتا ہے یا پھر مخالف کی بات کو رد کرنا چاہتا ہے. اس کو ضرورت ہوتی ہے کنفرمیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے, وہ پھنس جاتا ہے, ریجیکشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بس میں آ گئی, لیکن اللہ میاں ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ لکھیں صحیح, جبکہ اس کو تو نہیں کنفرمیشن کی ضرورت ہے. کوئی مانے مانے, نہ مانے بعد میں چلا جائے, صحیح, میری بات تو نہ مانے میں تو مشکل میں پھنس جاؤں گا, میری مشکل نہ مانے, فار ایگزامپل آپ میرے ساتھ ایگری نہ کریں تو بات ایسی ہوگی کہ میں کیا ہوں گا, مشکل میں پھنس جاؤں گا. اللہ کی بات نہ مانے, کوئی پوری دنیا نہ مانے تو اللہ کون سے مشکل میں پھنسے گا؟ تو وہ تو نہ اپنی بات کو قسم سے کنفرم کروانا چاہتا ہے, نمبر ایک, نہ کوئی اس سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ قسم اٹھاؤ, ہمارا دعویٰ ہے, یا جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ, اللہ سے کوئی کہہ سکتا ہے جھوٹ بولتے ہیں قسم اٹھاؤ؟ صحیح, تو اللہ کی قسم میں یہ فلسفے نہیں ہوتے, اللہ کی قسم میں یہ فلسفے نہیں ہوتے. تو فلسفہ اللہ کی قسم میں, نمبر ایک, جس چیز کی قسم اٹھائی اسی کو شاہد بنا دیتا ہے, اسی کو شاہد اور گواہ بنا دیتا ہے. پیچھے جو بات آ رہی ہے, یہ جو میں نے جس چیز کی قسم اٹھائی یہ اسی پر شاہد ہے, کہ میں نے قسم اٹھائی یہ اسی پر شاہد ہے. اس کے لیے وی آر گوئنگ ٹو ٹو پلیسز, بیکاز دیئر آر سو مینی پلیسز ان ہولی قرآن. سورہ الضحا کے پس منظر, انا آفتاب خلیل, مولانا آفتاب خلیل, لوگوں نے داڑیاں منڈوائی اور خلیل نے رکھی, ایسے میں یہ بڑا جہاز حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہی بند ہو چکی, آٹھ دن کے لیے, دس دن کے لیے, چالیس دن کے لیے, تین روایات ہیں, آٹھ دن کے لیے, دس دن کے لیے, چالیس دن کے لیے. لوگوں نے پوچھ لیا تھا تین سوالات, نمبر ایک, اصحاب کہف کون تھے, نمبر دو, سکندر ذوالقرنین کون تھا, نمبر تین, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر کا کیا واقعہ تھا, حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا کیا واقعہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اجیبکم غدن, کل بتا دوں, کل بتا دوں گا. ولم یقل انشاءاللہ, انشاءاللہ نہیں کہا, اگر اللہ کی مرضی ہو تو کل, اگر میں نہ کہوں انشاءاللہ, عام آدمی نہ کہے, دیٹ ناٹ اے جرم, دیٹ ناٹ اے سن, نار اے کرائم, یہ کوئی جرم نہیں, کہنا تو چاہیے. مسلمان جو بھی بات کرے مستقبل کے حوالے سے وہ کرے, انشاءاللہ اگر اللہ کی مرضی ہو تو ایسا کروں گا, لیکن اگر وہ نہ کہے تو دیٹ ناٹ اے, بیکاز دیٹ اے ریکمینڈیڈ پریکٹس. If somebody will leave or he will miss a recommended practice, that's not a sin. مستحب ہے کہ وہ کہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ کی مرضی ہو تو ایسا ہو جائے گا, لیکن نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم جتنی شان بڑی ہو تو چھوٹی چیز بھی بڑی کاؤنٹ ہو, چھوٹی چیز بھی صحیح ہے. اب اگر عام آدمی, فار ایگزامپل, خدا نہ کرے اللہ ہم سب کو بچائے, ایک آدمی جو نماز میں آتا رہتا ہے صحیح, اسے لاس ویگس میں دیکھا گیا کسینو میں کہ وہ اسپن کروا رہا ہے, صحیح, تو اچھی بات تو نہیں ہے, یعنی وہ تو حرام ہے, گناہ ہے, صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تو گناہ ہے, گناہ ہے, لیکن ماشاء اللہ آپ جو تصویر میں بیٹھے ہیں اگر آپ کو دیکھا گیا وہ سبحان اللہ, تو آپ کو تو وہ ظفر راؤ والی بات الٹا لٹکانا ہے, ٹھیک ہے, کہتے الٹا لٹکانا ہے کہ بھائی آپ صحیح, اس لیے کہ چینج ہو جاتے ہیں احکام لوگوں کی وجہ سے کہ بھائی ایک آدمی کے لیے کام جائز ہوگا. اب جن لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ مولوی صاحبان آپ لوگوں کے سروں سے پگڑیاں بندوا رہے تھے اور آپ سند دے رہے تھے اور پھر بھی آپ محرمات میں لگے ہوئے ہیں, صحیح, تو لوگ کہیں گے بھائی آپ بھی تفسیر میں پڑھا تھا. نہیں ہاؤ, اب کام تھا مستحب, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اللہ کریم نے اسے جو بڑا مقام دے دیا تھا, اتنا بڑا مقام, تو اسی میں تو مائنوٹ چیزوں کو بھی بڑا جج کرنا تھا کہ یہ کام ہونا یہ کام نہیں ہونا, یہ کام ہونا یہ کام نہیں ہونا. تو آٹھ دن, دس دن یا چالیس دن وہی بند ہوگی. مشرکین مکہ اور بالخصوص حضور علیہ السلام کی چچی ابو لہب کی بیوی, ابو لہب کی بیوی, اس کا نام تھا ام جمیل, تو ام جمیل وہ بڑی خبیث عورت تھی, وہ حضور علیہ السلام کو بڑا تنگ کرتی رہی, تو حضور علیہ السلام سے اس نے بھی کہا اور ابو جہل نے بھی کہا کہ مالانا لا یاتی کا شیطان لعلک قلاک ربک وابغضک, آپ کے خدا نے آپ کے ساتھ سفارت کے علاقات چھوڑ دی, ابھی کوئی انفارمیشن نہیں دے رہا, وہ آپ نے کہہ دیا کہ میں جواب دوں گا, آٹھ دن ہو گئے, دس دن ہو گئے, چالیس دن ہو رہے ہیں, صحیح, اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ٹینشن ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹینشن تھا. رسول کہا لا تقولن لشیء, اور نہ کہیے لشیء کسی چیز کے بارے میں, انی فاعل کے میں کرنے والا ہوں اس کام کا, غدن کل, الا ان یشاء اللہ, مگر تب اگر اللہ کی مرضی ہوئی, یعنی آپ انشاءاللہ کہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا انشاءاللہ. وذکر ربک اذا نسیت, اب آدمی کبھی کبھار بات کر جاتا ہے, بھول جاتا ہے انشاءاللہ کہنا, انشاءاللہ تو جب بھی اسے یاد آئے کہ وہ بات تو میں نے کہی تھی لیکن انشاءاللہ نہیں کہا, تو فوراً کہہ دیں, پندرہ منٹ بعد, بیس منٹ بعد, ابھی تک مجلس میں بیٹھا ہوا ہے بھی وہ بات ہوئی تھی کہ بھائی وہ جو بیعت بات میں کر چکا تھا میں کروں گا انشاءاللہ, ذہن میں آگے, یعنی فوراً اس کو کہتے ہیں استدراک. کیا کہتے ہیں؟ استدراک, کہ جو چیز آپ سے چھٹ گئی ہے آپ نے فوراً اس کو پکڑ لیا, آپ نے فوراً اس کو پکڑ لیا. تو فرمایا کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ, اور آپ یاد کیجئے اپنے پروردگار کو جب آپ بھول جائیں, وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا, اور آپ کہے کہ یقینی بات ہے میرا پروردگار مجھے گائیڈ کرے گا, لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا, رشد و ہدایت کے حوالے سے میرا پروردگار مجھے گائیڈ کرے گا. تو اب یہاں ایک مسئلہ لکھیں, ایک مسئلہ لکھیں کہ انشاءاللہ محفوظ نہیں, اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو کہ اللہ کی مرضی نہیں ہوئی وہ نہ کر سکا. فرماتے ہیں اگر آدمی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ آپ طلاق ہیں انشاءاللہ تو وہ طلاق لغوا, وہ طلاق لغوا ہو گیا, کیونکہ اللہ کریم طلاق پر راضی نہیں, اللہ کریم طلاق کو نہیں پسند کرتا, یعنی آپ طلاق ہیں اگر اللہ کی مرضی, اللہ کی مرضی نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابغض المباحات الی اللہ الطلاق, لیگل چیزوں میں جس چیز سے اللہ زیادہ نفرت کرتا ہے وہ طلاق ہے, لیگل ان اے سینس کہ اس کا لیگل افیکٹ ہوتا ہے, پھر سیف ہو جاتا ہے. اور یہ انشاءاللہ اس قسم کے معاملات میں کب تک کام کرے گا, یہ مطلب ہی لکھیں. تو ابن عباس فرماتے ہیں مادام المجلس, اور اسی کو ابن امام ونی رحمۃ اللہ علیہ نے ایز اٹ از لے لیا ہے, کہ جب تک وہ آدمی اس جگہ سے ہلا نہیں, اٹھا نہیں, یعنی بیٹھا تھا یہاں گھر میں, صحیح, وہ غصے میں اور بیوی سے کہہ دیا طلاق, صحیح, اب دس منٹ گزر گئے, پندرہ منٹ گزر گئے, بیس منٹ گزر گئے, لیکن یہ ابھی تک اسی جگہ بیٹھا ہے, یہ اٹھ گیا وہاں سے, یہاں سے اٹھ کے کاؤنٹر پر چلا گیا. اب اگر وہ ہزار بار وہی آئی اور وہی بھی اس تناظر میں نازل ہوئی جو فیلنگ رسول اللہ کے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, یا جو لوگ کہہ رہے تھے اسے کہ آپ کو اللہ نے چھوڑا, آپ کا اللہ آپ سے ناراض ہو گیا, پرسونا نان گریٹا, نا پسندیدہ شخصیت, قانون میں اس کو کہتے ہیں کہ پرسونا نان گریٹا, کہ آپ اللہ کے ہاں پرسونا نان گریٹا ہو گئے, نا پسندیدہ شخصیت. تو اللہ کریم نے فرمایا سورہ والضحا, والضحا واللیل اذا سجا, والضحا مجھے قسم دن کی روشنی کی, اور دن کی روشنی یہ سورج سے آتی ہے, جب سورج دس بجے کے قریب یہاں تک آ پہنچے تو دن روشن ہو جاتا ہے, اس وقت کو کہتے ہیں ضحا, چاشت, کیا کہتے ہیں؟ چاشت. والضحا مجھے قسم چاشت کی روشنی کی, تو بالفاظ دیگر سورج کی روشنی, بالفاظ دیگر, کیونکہ چاشت کی روشنی وہ ڈیپینڈ کرتی کس چیز پہ؟ سورج پہ. تو والضحا مجھے قسم سورج کی روشنی کی، واللیل اور رات کے اذا سجا جب وہ تاریک ہو جائے، واللیل اذا سجا اور رات کی جب وہ تاریک ہو جائے، شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے سورج کی روشنی کی اور رات کی تاریکی کی قسم، کہ سورج ہو روشنی نہ ہو امکان نہیں، رات ہو تاریکی نہ ہو یہ لازم ملزوم ہے، یہ لازم ملزوم ہے، یعنی سورج روشنی کو ترک نہیں کر سکتا، رات تاریکی کو ترک نہیں کر سکتا، تو اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی میں بھی آپ کو چھوڑ نہیں، تو یہ جواب ہے، ان دو چیزوں کو گواہ بنا دیا، دو چیزوں کو جو قسم اٹھا دیا تو اسی سینس میں گواہ بنا دیا کہ ما ودا کا آپ کے پروردگار نے آپ کو بائے کہہ دیا ہے، تودیہ کا معنی بائے، آپ کے پروردگار نے آپ کو بائے نہیں کہا، وہ ما کلا اور نہ آپ کے پروردگار نے آپ سے بغض برتا ہے، یعنی آپ کا پروردگار آپ کو ناپسند بھی نہیں کرتا، صحیح، ان امریکن ٹرم وی کین سے کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو بائے کہا ہے نہ آپ کو پائر کر دیا، وہی ہائے بائے اور ہائر پائر والی بات ہے، تو ما ودا کا بائے نہیں کہا اور فائر بھی نہیں کیا، وہ ماں کلا آپ کو چھوڑا بھی نہیں، تو ان دو چیزوں کو گواہ بنا دیا کہ جو تعلق سورج اور روشنی کا، رات اور تاریکی کا، وہی تعلق میرا اور آپ کا، بس میں آگے سورہ العادیات، العادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، والعادیات ضبحا قسم ہے مجھے دوڑنے والے ہارسز کی، دوڑنے والے ہارسز کی، ضبحاً جو دوڑتے ہوئے ہانپتے رہتے ہیں، کانپتے نہیں ہانپتے رہتے ہیں، ہانپنا وہ پیٹ کی ایک آواز ہوتی ہے، ہانپنا وہاں لچ لچ ہوتا ہے، نہیں پیٹ میں وہ لچ لچ بھی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ضبحاً، فل موریات قدحاً بس وہ ہارسز جو دوڑنے والے اور چنگاریاں نکالتے ہیں زمین پر ٹوکر مارتے ہوئے، اور رات اگر آپ نے گھوڑے کو دوڑتے ہوئے دیکھ دیا ہو تو اس کے پاؤں سے چنگاری نکلتی، فل مغیرات صبحاً اور وہ گھوڑے جو حملہ کرتے دشمن کے صفوں میں صبح کے وقت، فاترن بہ لکھن اور وہ اٹھاتے اسی کے ساتھ گرد غبار کو، فوسطن بہ جمحا اور پھر وہ داخل ہو جاتے اسے گرد غبار کے سہارے، جمحاً دشمن کے لشکر میں، بلّہ کریم فرماتے کہ ان گھوڑوں کے حرکات کو دیکھو، وہ گھوڑے خطرے کو بانپتے ہیں، سمجھتے ہیں، فیل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے، کیونکہ خطرہ بانپنا شعور کا کام ہے، یہ عقل کا کام نہیں، یہ کسی کا کام، یعنی بنیادی طور پر یہ شعور کا کام ہے، عقل تو ذرا زیادہ بانپ لیتا ہے، عقل تو ذرا زیادہ، لیکن شعور تو عام حیوانوں میں موجود ہے، وہ خطرہ بانپتا ہے، گدا کتنا بے وقوف جانور ہے، کیا عقل مند ہے، ہم جب بے وقوفی کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کوئی گدا آدمی کہتے ہیں، یہ کیا گدا آدمی ہے، یعنی مینس کے بڑا بے وقوف ہے، وہ گدا گدا اگر اس کو پانی میں زمین نظر نہ آئے، پانی میں زمین، وہ کبھی وہاں پاؤں نہیں رکھے گا، وہ کہے گا جا کے اور یہ ایسا خبیث جانور، اس کو تیرنا بھی نہیں آتا، باقی سارے جانور تیرتے رہتے ہیں، ایون یہ بکری اور دمبا بھی تیرتا، یہ گدے کو تیرنا نہیں آتا، صحیح، اور تیرتا رہتا ہے، ہاں گدا جو ہوا تو وہ تیر نہیں سکتا، تو اس کو پتا ہے، اب یہ اس کے شعور کی بات ہے کہ تیرنا تو مجھے آتا نہیں، صحیح، اور زمین نظر نہیں آ رہی، تو میں جاؤں گا تو ڈوب جاؤں گا، تو پتہ لگ گیا کہ شعور سے حیوانات خطرے کو بانپ لیتے ہیں، شعور سے حیوانات خطرے کو بانپ، یہ جو زلزلہ آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، کتے بہت پہلے سے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، مرغوں کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ خطرے کو پہلے سے بانپ لیتے ہیں، ان کا شعور بڑا تیز ہوتا ہے، اور ہمیں تو تب جب جھٹکا لگ جائے، یعنی نارتھ میں لوگوں کو کب پتا چلا، لیکن کتے پہلے سے بھونک رہے، صحیح، ان کا جو ریچرڈ اسکیل ہے وہ بڑا تیز ہوتا ہے، اور دیکھیے کتے بتا رہے تھے کہ زلزلہ آنے والا ہے، بڑا دور سے سن، تو فرمایا کہ اب یہ گھوڑے دیکھیں، یہ برستے تیروں میں اور چلتے ہوئے تلواروں میں، یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ خطرہ ہے، لیکن چونکہ آپ اس کے مالک ہیں، اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اس کے مالک ہیں، اس گھوڑے کے ساتھ احسان کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، چارہ دیتے ہیں، چنا دیتے ہیں، غلہ دیتے ہیں، پالتے ہیں اس کو، تو وہ آپ کا احسان مند ہے، وہ اپنی جان کو جھونکوں میں ڈال دیتا ہے، خطرے کو باندھتے ہوئے بھی وہ دشمن کے صف میں گھس جاتا ہے، تو اللہ کریم نے اس کو گواہ بنا دیا اس آیت نمبر 6 پہ، کہ ان الانسان لربہ لکنوت، انسان یقیناً اپنے پروردگار اور حقیقی مالک کا بڑا ناشکرا ہے، وہ نہیں مانتا، اللہ کریم فرماتے وہ بے عقل جانور کو دیں کہ آپ اس کے حقیقی مالک ہیں بھی نہیں، حقیقی مالک تو ہر چیز کا اللہ ہے، آپ مجازی مالک ہیں اور وہ بے عقل جانور آپ کے لیے اپنے آپ کو مرواتا ہے، آپ عقل مند بھی ہیں اور حقیقی مالک کے بڑے ناشکرا، تو اس کو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. تو اب اس آگے والے سارے تقریر کو ایک جگہ پہ جمع کر دیتے ہیں, وہ روایت جو رسول پاک تک پہنچی ہو. آپ کہتے ہیں مجھے فلاں نے بیان کر دیا, اس کو اس کے شیخ نے بیان کر دیا, اس کو اس کے شیخ نے بیان کر دیا, اسی طرح سلسلہ چلا چلا کے کہاں تک پہنچا دیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک. سلسلہ روایت رسول اللہ تک جا پہنچا تو اس کے کہتے ہیں مرفوع, صحابی تک جا پہنچا, مجھے فلاں شیخ نے, اس کو اس کے شیخ نے, اس کو اس کے شیخ نے, اس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن عبداللہ ابن مسعود نے نہیں کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا. صحیح, یعنی آپ نے سلسلہ روایت کہاں تک پہنچایا؟ صحابی تک. تو اس کو کہتے ہیں موقوف, یعنی صحابی والے قول کو کہتے ہیں حدیث موقوف. کیا کہتے ہیں؟ حدیث موقوف. تابعی تک جا پہنچا, آپ نے کہہ دیا مجھے میرے شیخ نے, اس کو اس کے شیخ نے, اس کو اس کے شیخ نے, اس کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا, عطا ابن ابی رباح نے بتا دیا. یہ تابعین ہیں, صحابی نہیں ہیں. کیا ہیں؟ تابعین ہیں. تو اس کو کہتے ہیں مقطوع. ٹرمز ہیں, اس کو کہتے ہیں مقطوع. اطلاقات میں یا ان الفاظ کے استعمال میں علماء کے آراء مختلف ہیں. بعض علماء مرفوع اور موقوف دونوں کو حدیث کہتے ہیں, یعنی حضور کا قول ہو یا صحابی کا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. اور مقطوع کو اثر کہتے ہیں. جبکہ بعض دیگران مرفوع کو حدیث کہتے ہیں, باقی دونوں کو اثر کہتے ہیں. صحابی اور تابعی دونوں کے قول کو اثر کہتے ہیں. یہ دوسرا قول ہم لے لیتے ہیں. ہم کس قول کو ترجیح دیتے ہیں؟ دوسرے والے کو, کہ صرف مرفوع جو ہے اس کو ہم حدیث کہتے ہیں, باقی کیا کہتے ہیں؟ اثر, کہ یہ صحابی کا اثر ہے, دوسرے کہتے ہیں تابعی کا. صحیح. تو اب حدیث رسول پاک کو منسوب ہے کہ چار اقسام ہیں. نمبر ایک حدیث قولی, حضور نے ایسا فرمایا. حدیث فعلی, حضور نے ایسا کیا. حدیث تقریری, حضور علیہ السلام نے سائلنٹ اپروول دے دیا. حدیث حکمی, یاد ہے میں نے مینشن کر دیا اسپیشلی کہ وہ بات جو عقل سے معلوم نہیں کی جاتی اور صحابی نے کہہ دی اور حضور کو نسبت نہیں کیا, حالانکہ وہ بات مثلا نماز کے رکعت جو ہیں, ہم چار رکعت فرض پڑھیں گے, ابھی کیا پڑھیں گے؟ چار رکعت فرض پڑھیں گے. اب یہ آپ چار رکعت فرض عشاء کے, تین رکعت مغرب کے, دو صبح کے, یہ کوئی آدمی عقل سے معلوم کر سکتا ہے؟ یہ کہاں سے معلوم کرے گا؟ وحی سے. کہاں سے معلوم؟ تو اگر کسی صحابی نے کسی نماز کے تعداد رکعت کے بارے میں بات کی اور حضور کو منسوب نہیں کی, حضور کو منسوب, تو یہ بات عقل سے بتائی نہیں جاتی, تو اس کو کہتے حدیث حکمی, کہ وہ صحابی نے ویسے نسبت نہیں کی, ادروائز ہی ہرڈ دی سیم تھنگ فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کو کہتے حدیث حکمی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حدیث حکمی. تو کل انشاءاللہ پھر آگے جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد. الفجر و لیال الحشر, قسم ہے مجھے صبح کی و لیال الحشر اور دس راتوں کی, ذوالحجہ کی دس راتیں, والشفع والوتر, ایون اور آڈ نمبر کی, جفت اور تاک کی, والشفع والوتر, جفت اور تاک کی. اب جفت اور تاک بعض مفسرین کے نزدیک اس سے نماز کی جفت اور تاک رکعتیں مراد ہیں, جس طرح صبح ظہر عصر اور عشاء کی رکعت فرض کے وہ جفت ہوتے ہیں, ایون نمبر ہوتے ہیں, دو اور چار, اور مغرب کا وہ آڈ نمبر ہوتا ہے تاک. لیکن ہمارے نزدیک یہ کوئی اچھی تفسیر نہیں. والشفع والوتر, اور مجھے قسم جفت کے والوتر اور تاک کی, تو یہ خالق اور مخلوق پہ قسم ہے, کیونکہ مخلوق میں ہر ایک چیز جوڑا ہوا کرتی ہے, ایک خالق ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں ہوتا. قرآن کریم سے تائید, وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, اللہ کریم فرماتے ہیں مخلوق کی ہر چیز کو میں نے جوڑا جوڑا پیدا کر دیا ہے. کسی کو آپ فائنڈ آؤٹ کر جاتے ہیں اور کچھ ابھی تک آپ کے اپروچ سے باہر ہیں, اب اس کا جوڑا نہیں ڈھونڈ پا رہے. صحیح. یہ سیلف پالینیشن جو ہوتا ہے تو اس میں جوڑے کا تصور ہوتا ہے, حالانکہ اکیلا درخت کھڑا ہوتا ہے لیکن اس پہ فروٹ آتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ اس پہ فروٹ آتے ہیں, حالانکہ اس کے لیے ایک نر کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ سیلف پالینیشن. والشفع والوتر, تو قسم صبح کی. اب صبح کے وقت کی اللہ کریم نے قسم اٹھائی, کیونکہ یہ انتہائی عظیم وقت ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا, ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن کریم نے فرمایا کہ صلاۃ فجر اسی وقت بہت سارے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو یہ اس وقت کی عظمت کی دلیل ہے۔ ولیال عشر، اور قسم ہے مجھے ذوالحجہ کی دس راتوں کی، جس میں حج ادا کی جاتی ہے، حج جیسی عبادت جو مرکب ہے زبانی، بدنی اور مالی، تین قسم کے عبادات کا مجموعہ ہے۔ تو جب عبادت اتنا اہم ہے کہ عبادات کے تین تصورات کو سمیٹے ہوئے، تو جن اوقات میں وہ عبادت ادا کی جاتی ہے وہ دن راتیں یقیناً عظمت والی ہوں۔ اور والشفع والوتر، اللہ کریم فرماتے کہ وتر جو ذات ہے اللہ تعالیٰ کی وہ تو یقیناً عظیم ہے، لیکن اس نے جو مخلوق پیدا کر دی وہ بھی عظیم ہے، جتنی ساری مخلوق پیدا کر دی ہے وہ بھی عظیم ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ کریم اس لیے مخلوقات کا ذکر کر کے پھر اسے بطوری ایویڈنس پیش کر دیتا ہے کہ یہ سائنس ہیں، یہ مارکس ہیں، یہ پروفس ہیں، یہ ایویڈنس ہیں۔ اب جس چیز کو بطور ایویڈنس پیش کیا جاتا ہے وہ عظیم ہوا کرتا ہے، تو مخلوق کو بطور ایویڈنس پیش کیا جاتا ہے۔ والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور رات کے اذا یسر، جب وہ بیک کر جاتی ہے، سرا یسری کا معنی تو رات کا چلنا ہوتا ہے یا رات میں چلنا ہوتا ہے، رات کا چلنا ہوتا ہے یا رات میں سیر کرنے کو کہتے ہیں یا سرا یسری، سرا سبحان الذی اسرا بعبدہ، جس نے رات کے وقت اپنے پیغمبر کو لے گیا، تو واللیل اذا یسر، تو اس سے رات کا آخری حصہ مراد ہوتا ہے۔ تو آپ لکھیں کہ وہ عظیم وقت ہے رات کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جوف اللیل الاخر کا ذکر کر دیا، صحابہ نے عرض کیا یہ دعا اجوب، اللہ کے نبی کون سی دعا انتہائی مقبول ہوتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دبر الصلوات المکتوبہ والدعاء فی جوف اللیل الاخر، وہ دعا جو فرض نماز کے بعد مانگی جاتی ہے، وہ دعا جو فرض نماز کے بعد مانگی جاتی ہے، اور وہ دعا جو آخری رات کے آخری نصف کے جوف میں، تو آخری نصف کا جوف یہ جو پیٹ ہوتا ہے یہ بدن کا آدھا ہوتا ہے، تو آپ بدن رات کو پہلے دو حصوں میں تقسیم کر دیں، پہلے والا حصہ چھوڑ دیجئے، دوسرے حصے کا جوف لیجئے، اس کا بدن، اس کا پیٹ، تو وہ اس کا درمیانہ حصہ ہو گیا، ہم کہتے ہیں آخری پہاڑ، یہ کہتے ہیں چار پہاڑ میں تقسیم کر دیں، تو جوف اللیل آخر کا معنی کہ وہ دعا جو رات کے آخری پہاڑ میں جو تہجد کا وقت ہوتا، تو وہ عظیم وقت، اور اللہ کریم نے پیچھے توثیق کر دی، کیا فرمایا؟ هل في ذلك قسم لذي حجر، هل في ذلك قد يوجد في ذلك، تحقیق ان قسموں میں پائی جاتی ہے، ان قسموں میں پائی جاتی ہے، یا جن چیزوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے اس میں پائی جاتی ہے قسم، بہت بڑی عبرت، قسم کا معنی ہوتا ہے یہاں عبرت، بہت بڑی عبرت، لذي حجر اصحاب العقول کے لیے، جن کا عقل کام کرتا ہے وہ ان چیزوں کا عظمت سمجھ لیتے ہیں۔ تو کبھی کبھار اللہ کریم حلف اٹھاتا ہے کسی چیز کا اس کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے کہ ان اوقات کو ضائع نہ کریں، ان اوقات کو ضائع نہ کریں، یہ اوقات ایسے ہیں کہ آپ قرب الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے قسم کا دوسرا فلسفہ ہوتا ہے۔ تیسرا فلسفہ، ہم لفی سکرتیم یا مہون لغمر کا، مجھے آپ کی عمر کی قسم، رسول پاک کی عمر کی قسم اللہ اٹھاتا ہے، لغمر کا مجھے آپ کی عمر کی قسم، انہم لفی سکرتیم یا مہون، یہ لوگ اپنے بے خودی میں سرگردان پھر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ لغمر کا مجھے آپ کی عمر کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی اللہ نے قسم اٹھائی، اسے کہتے دعاء الخیر، کہ یہ قسم خیر کے دعا کے اساس پہ اٹھائی گئی، تو اس قسم کا معنی لغمر کا، اللہ آپ کے عمر کو بابرکت بنا دے۔ یہ لیکن یہ لفظی معنی تو یہ کہ مجھے آپ کے عمر کی قسم، لیکن مقصود اور ٹیکنیکل میننگ دعاء الخیر، اللہ آپ کے عمر کو بابرکت بنا دے، یقیناً ایسا بابرکت بنا دیا، 23 سال میں وہ انقلاب برپا کیا کہ لاکھوں لوگ 2300 سال میں بھی ایسا انقلاب نہیں لا سکتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کی برکت، اللہ کریم نے خود ہی دعا کر دی لا عمر کا، اللہ آپ کے عمر کو بابرکت بنا دے، انہم لفی سکرتیہم یعمہون، کہ یہ لوگ اپنے بے خودی میں سرگرداں پھر رہے ہیں، یہ بے ہوش ہیں، ان کے ہوش ٹھکانے نہیں لگتے۔ اگلا بحث، اگلا چیپٹر، بسم اللہ، اہم مسئلہ ہے بسم اللہ۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بسم اللہ قرآن کریم کے کسی صورت کا حصہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کے کسی صورت کا حصہ نہیں، وہ سورہ نمل کے اندر جو واقعہ ہوا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سورہ نمل کی آیت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن کا حصہ نہیں، یہ قرآن شروع کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، یہ سورت شروع کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ حیثیت ایسی ہے جس طرح ہم مسجد میں آنے کے لیے، پریئر ہال میں آنے کے لیے پارکنگ لاٹ استعمال کرتے ہیں، تو پارکنگ لاٹ اس کو مسجد نہیں کہا جاتا، اس کا وہ احترام نہیں جو پریئر ہال کا ہے، اس کی وہ مقام نہیں ہاں جو پریئر ہال کا، ورنہ جوتوں سمیت پھر ہم وہاں نہیں کر سکتے، وہ خلاف ادب ہوا کرتا، صحیح۔ لیکن وہ زینہ ہے، سیڑھی ہے پریئر ہال پر پہنچنے کے لیے۔ تو بسم اللہ یہ کسی صورت کو اپروچ کرنے کے لیے زینہ اور سیڑھی ہے، لیکن ہے موٹو سارے انبیاء کا علیہ الصلوات و تسلیمات۔ سورہ نمل، مملکت انی القی الیہ، بات یہ کہ مجھے پھینکا گیا ہے کتاب الکریم، ایک معزز خط۔ کریم کا معنی معزز خط، پاکستان میں اس پر ایک سٹیمپ لگا لیتے ہیں حکومتی خط پر، کیا لکھتے ہیں او پی ایس ایس، کیا کہتے ہیں او پی ایس ایس آن پاکستان سٹیٹ سروس، تو اس خط کو ڈاکیا بھی بڑی اہمیت دے دیتا ہے کہ سرکاری خط، او پی ایس ایس کا مہر لگا ہوا ہے، یہاں پہ صدر مملکت کا مہر لگا ہوا تھا، اس لیے اس نے کہہ دیا کہ عام خط نہیں، عام جو کہ سربراہ مملکت کے پاس آتا ہے، دوسرے سربراہ مملکت کی طرف سے آیا ہے، سٹیمپ لگا ہوا ہے۔ کیا لگا ہوا ہے؟ سٹیمپ لگا ہوا ہے، سلیمان ابن داؤد خلیفۃ اللہ فی الارض، سلیمان ابن داؤد کا سٹیمپ لگا ہوا ہے کہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس لیے اس نے، دیکھیے یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا عقل کام کرتے ہیں، ہمارے جیسے وہ ٹٹو نہیں ہوتے، صحیح، ہمارے ٹٹو تو پھسلتا رہتا ہے۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان، یا تحقیق یہ مکتوب ہے سلیمان کی طرف سے، و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ خط و انہ قد بدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ خط شروع کی گئی ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم، تو پتہ لگ گیا کہ یہ بسم اللہ ہر جائز کام کے آگے کہنا یہ انبیاء کا موٹو تھا، یہ انبیاء کا طریقہ تھا علیہم الصلوات و تسلیمات۔ حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دادے حضرت ابراہیم کا طریقہ یہ تھا، بغیر مہمان کے روٹی نہیں کھایا کرتے، بغیر مہمان کے انتظار کرتے کوئی مل جائے، کوئی نہ ملتا تو باہر کڑا رہتا، خود بھی نہ کھاتے اگر کوئی نہ ملتا، ورنہ بزور کسی کو ہاتھ سے پکڑ دے آپ نے میرے ساتھ روٹی کھانی کیونکہ مجھے بھوک لگی، مجھے بھوک لگی، صحیح۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک بار صبح انتظار کر رہا تھا کوئی نہیں ملا، روٹی نہیں کھائی، شام انتظار کر رہا تھا کوئی نہیں آیا، نہیں روٹی کھائی، دوسرے دن انتظار میں کہا تھا ایک بوڑھا آ رہا تھا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ابراہیم علیہ السلام نے اسے دعوت دی بابے میرے ساتھ روٹی کھاؤ، اس نے کہا ٹھیک ہے، آ گیا، جب بیٹھ گیا دسترخوان پہ تو ابراہیم نے علیہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ خط شروع کی گئی اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا بسم اللہ پڑھو۔ اب واقعہ تو تفصیلی ہے، بعد میں کسی وقت بتائیں گے، لیکن پتہ لگی یہ موٹو تھا سارے انبیاء کا، یہ کیا تھا، یہ موٹو تھا سارے انبیاء کا، وہ استعمال کرتے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اللہ کے نام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امر زیوال لم یبدا بسم اللہ فهو اقطع واجزم، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر جائز کام، کل امر یعنی وہ کام جو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، وچ از پرمیزبل، which is permissible in sharia، کیونکہ اگر حرام کام کے لیے آپ نے بسم اللہ کہہ دیا، جیسے سبحان اللہ، چوری کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ ضیاء الحق صاحب نے اپنے دور میں حکم جاری کر دیا سرکاری کاغذات پر بسم اللہ کا سٹیمپ لگائے، کیا کہ سرکاری کاغذات پہ بسم اللہ کا، اب سارے اداروں نے شروع کر دیا، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ نے فتویٰ دے دیا کہ جن کاغذات پہ سودی لین دین ہوتا ہے اسی کے سر پر بسم اللہ کا سٹیمپ لگانا کفر ہے، اس نے کہا پیچھے سودی کاروبار لکھیں گے آگے بسم اللہ، صحیح، تو اس نے وڈرا کر دیا، اس نے حکم پاکستان کا مفتی اعظم نے فتویٰ دے دیا، لوگ بھدک گئے کہ بھائی ایمان کا خطرہ ہے، ایمان کا خطرہ ہے، مفتی اعظم اللہ نے فرمایا آگے کاغذ پہ آپ سودی کاروبار لکھتے رہیں گے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے سودی کاروبار شروع کر رہا ہوں، چھٹے اڑانا ہے تو اینی ہاؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امر زیبال لم یبدا بسم اللہ فهو اقطع واجزم، ہر کام جو جائز ہے شریعت میں، جس کی قصد کی جاتی ہے، جس کا کرنا مقصود ہوتا ہے، اگر اسے اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوا کرتا ہے، تو ہر جائز کام کس چیز سے شروع کی جائے، بسم اللہ سے، ہم مسجد میں آتے ہیں کہتے ہیں بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، باہر نکلتے ہیں بسم اللہ اللہم انی اسألک من فضلک، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ کذا وکذا وکذا وکذا، تو ہر جائز کام بسم اللہ سے شروع کر دیتے ہیں. بات ذہن میں آگئے؟ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. لیکن اب یہ بات آپ نے کہ حدیث میں جو آیا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے سات آیات شمار کر دیے. کتنے آیات؟ سات آیات. وعد منها بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور انہی سات آیات نے پہلی والی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کاؤنٹ کر دیا. صحیح. تو اب یہ تو کسی کا مذہب نہیں کہ بسم اللہ ہر سورت کی ایک آیت ہے، لیکن امام شافعی اور احمد بن حنبل کا مسلک ہے ابو ہریرہ کی روایت کی وجہ سے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے. اور یہی حدیث دلیل ہے حضرت ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالی عنہ. امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نہ کسی دوسرے سورت کا حصہ ہے نہ سورہ فاتحہ کا. دلیل انس ابن مالک اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انس ابن مالک فرماتے ہیں صلیت خلف رسول اللہ و ابی بکر و عمر و عثمان، میں نے نمازیں پڑھی رسول اللہ کے پیچھے، میں نے نمازیں پڑھی ابو بکر کے پیچھے، میں نے نمازیں پڑھی عمر کے پیچھے، میں نے نمازیں پڑھی عثمان کے پیچھے. حضرت انس فرماتے ہیں وہ خلف علی کذلک، اور میں نے نمازیں پڑھی حضرت علی کے پیچھے. اب ایک رسول پاک، چار خلفائے راشدین، حضرت انس فرماتے ہیں چاروں کے پیچھے میں نے نمازیں پڑھی، لیکن جب بھی وہ قرآن شروع کرتے نماز پڑھاتے وقت تو انہوں نے کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا. اگر یہ فاتحہ کا حصہ ہوتا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آدھا فاتحہ آج آپ جہرن پڑھے اور آدھا آپ خفیتن پڑھے. صحیح. جب فاتحہ کا حصہ تھا تو پھر تو جہر سے شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب، تو سارے شروع کرتے تھے قرات الحمدللہ رب العالمین سے. بات ذہن میں آگئی؟ اور اسی حدیث کو کیا لکھیں، اسی حدیث کو دلیل بناتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ قرات میں بسم اللہ جہرن تو نہیں پڑھتے، وہ خفیتن بھی نہیں پڑھتے. موالک جب نماز پڑھتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فالوورز، وہ کچھ نہیں پڑھتے پہلے. ہم تو کہتے ہیں اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو حضرت انس کی روایت لٹرلی لے لی. صحیح. فکانوا یبدؤون بالحمد للہ رب العالمین، کہ رسول پاک اور سارے خلفاء الحمد للہ رب العالمین سے شروع کرتے، تو امام مالک نے لٹرلی لے لیا کہ اٹ مینس کہ نتھنگ از ٹو بی ریسائٹڈ بیفور الحمد للہ رب العالمین، ناٹ اوپنلی اینڈ ناٹ سیکریٹلی. صحیح. کہ نہ کلے بندو اور نہ چپکے سے، کچھ بھی نہیں پڑھنا. تو موالک کے پیچھے میں لیبیا میں تھا، تو جیسے امام کہہ رہا تھا اللہ اکبر تو بس فوراً اللہ اکبر کے بعد شروع الحمدللہ رب العالمین. صحیح. اس لیے کہ وہ موالک ہیں، اپنے امام کو فالو کرتے ہیں، تو وہ نہ سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، نہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، بس ڈائریکٹ آ جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، حضرت انس کی روایت. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، خفیتن پڑھنا سبحانک اللہم کا اور خفیتن پڑھنا اعوذ باللہ کا اور بسم اللہ کا دیگر کئی روایات سے ثابت ہے. حضرت انس تو اس کی نفی کر رہا ہے کہ حضور نے اور خلفائے راشدین نے کبھی جہرن بسم اللہ نہیں پڑھا، کبھی جہرن بسم اللہ نہیں پڑھا، تو چپکے سے پڑھ لیتے اور پھر قرات شروع کر دیتے الحمدللہ رب العالمین. مزے میں آ گئی؟ تو اب پتہ لگ گیا کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں، جبکہ امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے. اگلے والا چیپٹر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ قرآن کریم سارے کتابوں سے افضل ہے. قرآن کریم یہ امت کا مجموعی فیصلہ ہے، ہم امام شافعی کا حوالہ دیتے ہیں، سارے کتابوں سے افضل ہے کیونکہ اسی قرآن میں 103 کتابیں جو اللہ نے نازل کر دی ہیں، تین بڑی کتابیں 400 صحیفے یا اسکرپچرز ٹو ویریس میسنجرز آف اللہ، تو 103 کتابوں کا نچوڑ، خلاصہ، بریف اور سمری، بریف یہ قرآن کریم میں ہے. یہ کہاں ہے قرآن؟ اللہ کریم نے 104 نازل فرمائے اور 104 کا خلاصہ کہاں جمع کر دیا؟ قرآن میں. تو اٹ مینس کہ دیٹ از دی افضل ون، دیٹ از دا بیسٹ ون. صحیح. دیٹ از دا کمپریہنسو ون، دیٹ از دا انکلوسو ون. کہ یہ انکلوسو اور کمپریہنسو ہے. ان اے فیو ورڈز یہ آپ کو تورات کا ایک پورا چیپٹر بتا دیتا ہے، ان اے فیو ورڈز یہ آپ کو زبور کا ایک پورا چیپٹر بتا دیتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ سورہ البینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، لم یکن الذین، اس کا اصطلاحی معنی ہے تصور نہیں ہو سکتا، لم یکن الذین تصور نہیں ہو سکتا تھا ان لوگوں سے جو کافر ہو چکے ہیں اہل کتاب یا مشرکین میں سے منفکین کہ انہیں جدا کیا جا سکے کہ انہیں جدا کیا جا سکے کس چیز سے شرک سے کہ شرک کو کفر سے جدا ہونے کا احتمال نہیں جدا ہونے کا احتمال نہیں تھا اس لیے کہ شرک اور کفر آپ عقل سے نہیں جان سکتے وہی سے پہچانیں گے کس چیز سے اور وہی بات آپ یاد رکھیں گے جو ہمیشہ میں کوٹ کرتا ہوں حضرت عمر والی بات رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مختلف مقاصد کے مختلف خدا تھے مختلف مقاصد کے مختلف خدا تھے تو کھجور کے فصل پہ جب آفت آ جاتی کھجور کے فصل پہ جب آفت آ جاتی تو ہمارے گھروں میں کھجور کا میٹا خدا موجود ہوتا ایک سٹیچو ہم بنا رہے تھے کھجور کو ڈیٹس کو کوٹ کے خرما کو اسی کا ایک سٹیچو بنا رہے تھے کھجور کی آفت آ جاتی تو میرے خیال میں اگر ایپل کا کسی کا باغ ہوتا تو ایپل کا کوئی اسٹیچو بنا دے ہر قسم کی مشکلیں ہاں ایپل گارڈ ہوگا کوئی ڈیڈ گارڈ ہوگا کوئی اور گارڈ ہوگا کوئی اور گارڈ ہوگا صحیح تو حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں بھی ایک اسٹیچو تھا کھجور کا بنا ہوا میٹھے کھجور کا تو مجھے ایک بار بھوک لگی تو میں نے اس کا پورا ہاتھ کھایا صحیح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے میں نے پورا ہاتھ کھایا اس کا فتذکر تو غضب ابی یکایک مجھے اپنے والد کا غصہ یاد آیا کہ وہ تو میرا بھیجا نکال لے گا کیونکہ وہ بھی تو عمر کے باپ تھے رضی اللہ تعالیٰ تو جینز کا اثر کس چیز کا جینز کا اثر تھا حضرت عمر جو وسیلے تھے جینز کا اثر تھا صحیح جینز میں چیزیں آتی رہتی اس نے کہا کہ فتذکر تو غضب ابھی باپ کا غصہ یاد آیا کہ وہ تو بھیجا نکالے گا تو میں دوڑ کے اپنے ماں کے پاس آیا وہ قلت یا اما میں نے کہا اما جی ذرا ہیلپ کیجیے کیا ہوا بیٹا میں نے کہا وہ خدا کا ہاتھ کا آیا خدا کے بندے تو کیوں کہا ہے اس نے کہا بھوک لگی تھی تو مجھے کہا اس نے کہا بس اب بات کرنا چھوڑ دے بھی والد صاحب آنے والے ہیں کچھ کھجور کوٹ کے دے دے تاکہ میں ریپیئر کروا دوں صحیح تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے اس کا ہاتھ پھر بنا دیا صحیح مولڈ کروا دیا اور ہاتھ بنا دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم متبسم ہو کے اس سے کہنے لگے اولم تکن عندکم عقول عمر یہ جو کام آپ لوگ کرتے تھے آپ کے کھوپڑی میں عقل نہیں تھی آپ لوگوں کی کھوپڑیوں میں عقل سیدنا عمر نے کیا پیارا جواب دے دیا کانت عندنا عقول ولکن لم تکن ہدایہ عقل تھی جی تبھی تو ہم پوری دنیا کی تجارت پر قبضہ کر چکے عقل تھی ہمارے پاس عقل تھی ہمارے پاس اس لیے تو فارس کے ساتھ بھی ہماری تجارت روم کے ساتھ بھی ہماری تجارت یمن کے ساتھ بھی ہماری تجارت سیریا کے ساتھ بھی ہماری تجارت کیونکہ اہل مکہ وہ تو بڑے تاجر پیشہ لوگ تھے تو تجارت میرے جیسا بولا بال آدمی تو نہیں کر سکتا وہ تو اپنا سرمایہ بیڑا غرق اس کو کوئی طریقہ نہیں آتا اگر آپ مجھ کو تجارت میں لگا دیں تو $1,000 میں نے لگا دیے بس وہ چلے گئے کیوں مجھے طریقہ نہیں آتا یہ بھی ایک سکل چاہیے اس کے لیے تو اس نے کہا جی عقل تھے ہدایت نہیں عقل ہدایت ابھی جو لوگ ننگے پھر رہے ہیں ان کا عقل نہیں ذرا دور سے اتنا بڑا عقل ہے اسپیس کو کنٹرول کر رہے ہیں صحیح اتنا بڑا عقل ہے پوری دنیا ان کی ٹیکنالوجی سے مرعوب ہے لیکن ہدایت نہیں ہے تو ننگے پھر رہے ہیں صحیح کتوں کو چاٹتے رہتے ہیں کتے کو تو آدمی دیکھ کر آدمی کو نفرت ہو جاتی صحیح میں تو کتے کے رسی کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا صحیح اگر لگا دوں تو پھر صابن سے ہاتھ دھو لیتا ہوں صحیح اور یہ چاٹتے رہتے ہیں کتے کو اور کتا ان کو چاٹتا رہتا ہے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی اجتماع میں مولانا عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں نے امریکہ میں دیکھا امریکی لوگ وہ کتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کیونکہ یہاں تو آدمی کے ہاتھ میں رسی ہوتی ہے کتا آگے اور وہ صحیح کتا اس طرف مڑ جائے تو اس طرف مڑ جاتا ہے وہ کتے کو نہیں کھینچتا اس طرف مڑ جائے تو کتے کے پیچھے مڑ جاتا ہے کتا واپس آ جائے تو یہ واپس تو اس نے کہا میں نے امریکیوں کو دیکھا وہ کتوں کے پیچھے بھاگتے اور ہم امریکیوں کے پیچھے بھاگتے وہ کتوں کے پیچھے اور ہم پھر ان کے پیچھے تو یہ بڑی پیاری بات کی مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب تصور نہیں ہو سکتا تھا ان لوگوں سے جو کافر ہو چکے ہیں اہل کتاب کے کافر اور مشرکین کے کافر منفکین کہ وہ جدا ہو جائیں منفکین کہ وہ جدا ہو جائیں علیحدہ ہو جائیں انفکاک کا معنی بچھڑ جانا انفکاک کا معنی بچھڑ جانا کہ وہ بچھڑے کفر و شرک سے حتی تاتیہم البینہ الا بعد ان تاتیہم البینہ مگر بعد ازا کہ ان کے پاس بینہ آ گیا ان کے پاس بینہ آ گیا بینہ کا معنی ہوتا ہے کلیئر کٹ بیان یا کلیئر کٹ سائن جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتے اس کو بینہ کہتے ہیں اب وہ بینہ کیا چیز ہے رسول من اللہ کنکریٹ ایویڈنس وی ہیو بٹ وی ہیو گیون اٹ ٹو رسول من اللہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرا وہ بینہ تا رسول اللہ کی جانب سے جو جو تلاوت کرتا ہے صحف متوہرہ پیوریفائیڈ سکرپچرز کا. صحف متوہرہ نیچے کہ رسول من اللہ یتلو صحف متوہرہ, جو پڑھتا رہتا ہے صحف سکرپچرز صحیفے متوہرہ پاکیزہ. متوہرہ پاکیزہ فی آ, اب یہ کون سے صحیفوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن کریم کا, کیونکہ رسول پاک کے پاس سوائے قرآن کریم کے اور کوئی صحیفہ تھا ہی نہیں. تو پیچھے فرمایا کہ فیہا کتب القیمہ, انہی صحیفوں میں قرآن والے صحیفوں میں کتب القیمہ, اللہ کریم کی بھجوائی ہوئے ہر کتاب وہ قیم ہے. اور قیم کا معنی ہوتا ہے جو ٹیڑے پن کو دور کرتا ہے. قیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو ٹیڑے پن اور کجروی کو دور کرتا ہے. تو اللہ کی ہر کتاب کی صفت یہ تھی کہ وہ ٹیڑے پن کو دور کر رہے تھے. تو اللہ کریم نے یہاں کہہ دیا کتب, یہ پلورل ہے, کتب سنگولر نہیں, یہ پلورل ہے. فیہا اس قرآن کے اندر کتب قیمہ, سابقہ ٹیڑا پن دور کرنے والے سارے نازل شدہ کتابیں اس میں موجود. بعد میں آگے فیہا کتب, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اشرف الکتب ہے, اس لیے کہ فیہا کتب قیمہ. مزید اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے امام شافعی فرماتے ہیں رحمہ اللہ, یہ سب سے عظیم ترین کتاب ہے اور سب سے اشرف اور ریسپیکٹیبل اور ریسپیکٹڈ کتاب ہے. وجہ یہ لکھیں, وجہ اللہ کریم کا نازل کردہ ہے, ایک نمبر دو جبریل امین کا لایا ہوا ہے, نزل بہ الروح الامین, ٹرسٹورتھی اسپرٹ اس کو لے آیا ہے, نزل بہ الروح الامین نمبر دو. نمبر تین اشرف الرسل پہ نازل کیا گیا ہے, خاتم النبیین پہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے پاس یہ کتاب بھجوائی گئی وہ انبیاء کا خاتم ہے, سردار ہے, امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر چار اشرف اللغات میں نازل کیا گیا, عربی زبان یہ سارے لغتوں کی سردار لغت ہے. نمبر پانچ اشرف الامکنہ سے آیا, انتہائی اعلیٰ ترین مقام سے حضور کے پاس آیا, لوح محفوظ سے, بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ, ٹیبلٹ سے ہو کے آیا, قرآن کریم کا جی ایچ کیو لوح محفوظ, جنرل ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ لوح محفوظ, ماسٹر کاپی وہاں پڑی ہوئی ہے, ماسٹر کاپی کہاں ہے ڈاکٹر صاحب؟ لوح محفوظ. نمبر چھ اشرف الشہور میں آیا, مہینوں میں سب سے بابرکت مہینہ رمضان مبارک, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. نمبر سات اشرف اللیالی میں آیا, راتوں میں سب سے بہترین رات, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, انا کنا منزلین, اس رات کی اللہ نے تعریف کی کہ یہ قدر والی رات ہے. دوسری جگہ فرمایا برکتوں والی رات, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منزلین. نمبر آٹھ اشرف الامکنہ میں آیا, شہروں میں سب سے بہترین شہر مکہ معظمہ, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, جس کے در و دیوار اور جس کے ریت اور کنکر کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے قرآن کے اندر, یہ شہر کی عظمت ہے, مکہ معظمہ کی عظمت ہے کہ اللہ کریم اس کی قسم اٹھاتا ہے, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, مجھے قسم ہے آپ کے اس شہر کی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین, مجھے اس بلد امین کی, اس ریسپیکٹڈ شہر کی مکہ معظمہ. تبھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جب تشریف لے جا رہے تھے اور ابانڈن راستے سے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ فری وے پر آئے 118 پہ, کیونکہ وہ مکے سے تو نکالے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, کس راستے میں؟ ابانڈن بنجر راستے سے جس پہ لوگوں کا آمد رفت نہیں تھا, کیونکہ سارے مکے والے تو تاٹ میں بیٹھے تھے. صحیح, تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ وہ تو بدبخت سارے پہلے ہوئے ہیں, حضرت میں آپ کو ایسے راستے پہ لے جاؤں گا وہاں کسی کا گزر نہیں. حضور نے فرمایا کہاں؟ اس نے کہا پہاڑوں کے درمیان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تو نہیں معلوم. اس نے کہا مجھے نہیں معلوم. صحیح, لیکن جب آپ کو آگے لے جا کر فری وے پر, کیونکہ کہیں تو آپ نے چھوٹے اسٹریٹ سے فری وے پر نکلنا ہے, تو جب فری وے پر لے آئے, وہ فری وے جو سیدھا بیت اللہ کی طرف آتا ہے, مکہ معظمہ کی طرف, مکہ معظمہ, تو پی آئی اے کو آدمی ایئرپورٹ پر دیکھ کر آپ کو پاکستان یاد آ جاتا ہے. صحیح, اور آدمی کا دل, یہ فطرت کی بات ہے. کیا ہے؟ کم منزل فی الارض یالفہ الفتیٰ وحنینہ ابدا لاول منزل. متنبی بڑی پیاری بات کرتا ہے, یہ مولوی صاحب کو متنبی یاد ہے, مولوی صاحب متنبی نے بڑی پیاری بات کہی کہ کم منزل فی الارض یالفہ الفتیٰ, جوان آدمی اپنی زندگی میں پتہ نہیں کتنے مقاموں میں گھومتا پھرتا ہے, لاس اینجلس آ جاتا ہے, سان فرانسکو چلا جاتا ہے, برطانیہ چلا جاتا ہے, پیرس کا چکر لگاتا ہے, ہوائی الاسکا چلا جاتا ہے, کہاں کہاں جا پہنچتا ہے. صحیح, لیکن وہ کہتے ہیں وحنینہ ابدا لاول منزلی, لیکن اس کی دل کی آواز ہمیشہ وہاں ہوتی جہاں اس کی پیدائش ہوئی, جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے. وہ مشرف بھی گئے دہلی میں تو کہاں گئے, وہ کیا ہے, وہ ویلا کیا ہے, کوئی ویلا ہے آپ کو یاد ہے, وہ اس بلے میں گئے کیونکہ وہاں پہ اس کی وہ حنین ہو ابدا لے اول منزل ہاں حویلی, تو وہ حویلی میں چلے گئے دہلی میں جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے. تو یہ فطرت کی بات ہے. تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ریوے پہ آئے تو فوراً مکے کا نقشہ اس کے نظروں میں اور اس کے دماغ میں کیسا وہ ریورس ہو گیا اور مکے کی گلی کوچ چھوڑ رہا ہوں. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے